Ja się nazywam Fernando Rivera, to jest. Wspaniale. I jest, dobrze, udało się. A to jest 13 odcinek naszego podcastu. W końcu doczekał się po wielu, wielu, wielu próbach w ogóle zebrania się do niego. Mieliśmy już ostatnio w planach nagrać go ze dwa razy, ale no cóż, problemy różne, losowe rzeczy. Ile w sumie wszyscy nasi widzowie dostali anim terasu tyle, że mogli sobie odpalić na długość podcastu. To są 4,5 godziny, no nikt nie będzie narzekał, więc... że nie mieli materiału. No cóż, mimo wszystko zebraliśmy się i nagraliśmy, bo zaczęliśmy nagrywać te podcasty po to, żeby to ciągnąć ile się da. A dzisiaj, uwaga, śladem różnych wielkich podcastów, którzy mają znamienitych gości i świetnych rozmówców, dodatkowo my wzięliśmy Kugarda. Kugard jako inny, o wiele bardziej doświadczony od nas podcaster, jeśli chodzi o anim. Będzie... Ty w tym momencie obrażasz? Czym się tylko właśnie wydaje? Kugard razem ze Spychem przetarł tak naprawdę nam ten szlak do robienia ten. I nie Kugardzie, nie obrażam cię. Oczywiście, że chodzi mi o to, że w sumie wy to robiliście jako pierwsi, no pomijając te 15-minutowe monologi od Gonjabara. To no, jako pierwsi zrobiliście jakiś taki podcast w tematyce anim i uznaliśmy, no, to był jeden z takich... Sprawa wyglądała bardzo prosto, nie było nic, to pomyśleliśmy, że może zrobimy, a potem jakoś tak wyszło, no że... U nas było podobnie, że tak nie ma... to też wasza zasługa, nagrywaliście tak rzadko, że stwierdziliśmy, że praktycznie nie ma za bardzo takich rzeczy, więc trzeba coś nagrywać. Nie wiem, bo to tak rzadko. One się okazują bardzo podobnie, jeśli chodzi o moje filmiki. Ja nie wiem, co o to chodzi. No. To jest bardzo dobra systematyczność. Czyli próbujesz nam przekazać, że twoje filmiki tak? są bardzo. Często. I pamiętaj, że to będzie nagrane. A nie są? I zobowiązujesz się nagrywać je często. W tym roku już jakiś był chyba, mi się wydaje. Ej, czekaj, skoro uważasz, że... No właśnie. No, ale skoro kilka. Uważasz, że one wychodzą teraz często, to znaczy, że zobowiązujesz się nagrywać je często, tak? Zależy kto jak uważa. Tak, tak często jak te ostatnie. Ktoś uważa słowo często. Ja na przykład uważam, że często to jest. Na przykład. Raz na rok, raz na kwartał. Raz na kwartał to jest bardzo dobry pomysł. O. Dobrze, teraz macie to, obietnicę, teraz macie spokojnie. Lesiu, wytnij to odpowiednio. Żeby wyszło, że Kugard powiedział, że będzie nagrywał te filmy często. Tak, raz na tydzień. Raz na tydzień. Ale nie powiedziałem, że Tomek się odezwał, który też z nami nagrywa. To nie jest tak. Teraz. To nie jest tak, że wyrzuciliśmy Tomka z tego powodu, że teraz dokładnie. Mamy Kugarda i jest z nami. Właśnie, to że, tak żeby nie było, to, bo w sumie żeśmy się dawno nie przedstawiali na podcastach, a przybyło nam tylu nowych widzów, że dalej mogą nie wiedzieć, jak się nazywamy. Znaczy poza Lesiem, bo Lesiu jest charakterystyczną postacią naszego fandomu. Jezus! Jesteś najbardziej, jesteś największym fejmem z naszej trójki, więc tak, ja jestem Zubek, oczywiście. Tutaj odzywał się wcześniej przez chwilę Tomasz. Tak, witam. Tak, a Kugarda wszyscy znają, bo Kugarda jest już znacie. Fejmem. Tak, wszyscy znają, dokładnie wszyscy. Tak, dokładnie wszyscy, szczególnie ludzie, którzy go hejtują pod jego filmami. Wszystkie 5 osób. Nie, czy wiesz, sprawa wygląda następująco. Pod moimi filmami nie jest aż tak dużo hejtu. Gorzej jest, gdy występujesz u innych. Jestem, dokładnie, jak pojawia się gdziekolwiek indziej, to nie zawód, okazuje się, czyli że... Czyli jeżeli chcecie, żeby to musicie nie czuł się nieswojo, to musicie go hejtować w komentarzach. Bo pomyślisz, że coś jest nie nagrywać. Tak. Nie, po prostu pomyślę, że w końcu może zacznę się coś udawać. O, nie. To byłoby za proste. Było zbyt proste? Tak. O, szkoda. Zbyt banalne, zbyt oklepane. Nie tak, YouTube działa YouTube. Na tym, że to jest wielka fala nienawiści, na której jest jednocześnie fame i po prostu musisz nią tak... Ona musi cię zabrać. Im bardziej cię ludzie nienawidzą, tym jest lepiej. Nie no, widzowie to są po prostu tsundere. Dlatego tak. nasz podcast jest najgorszy. Już na samym początku stwierdziłem, że pierwszy raz że poczuję, że faktycznie coś zrobiliśmy, kiedy będziemy mieli takich pierwszych prawdziwych hejterów, którzy faktycznie będą wchodzić. Ale wiesz, że teraz tak bardzo o tych hejterach mówisz, że ale właśnie nie, ja przypuszczam, że jak wy mówicie o hejterach, jak się powołał jakiegokolwiek hejterzy, to tylko wyłącznie pod tym filmikiem, tylko wyłącznie z racji mojej. Potem jak wróci normalnie, to następnie to wszyscy będą pisać, ej, ale jesteście zajebiści, teraz dokładnie. To jest nie to samo, tak co będzie, dwa tygodnie tak temu, z Wichugardem, ja dajcie spokój. Ja wiem jak to, wiem to z autopsji, wiem jak to wygląda i tak to będzie, tak, tak to będzie się działo. Ej, ale Hugard, ty powinieneś tak pracować, patrz, byś brał, by sławni youtuberzy by cię tak wynajmowali, ty byś wchodził na jeden z ich filmików, oni by mieli na przykład, ktoś ma 200 kasubów, i nagrywa filmik z Hugardem, no i ma od razu minus 20 kafli, wszyscy się burzą i tak dalej. I on nagrywa taki filmik, dobra, od teraz będzie bez Hugarda, tak jak było. I nagrywa następnego dnia nowy filmik i ma nagle ma plus 100 tysięcy subów. No wiesz, i wszyscy... Tak jak na YouTubie była drama z Atorem, drama to teraz będzie drama z Hugardem. Ej, powinien powstać taki osobny kanał, gdzie Hugard będzie zapraszał ludzi i będzie się nazywał Drama z Hugardem i każdy, kto tam będzie, to jak później nagra znowu filmik bez Hugarda, to dostanie bonusowe suby. Ej, ale nieźle byś zarabiał. To jest nasz plan. No bardzo fajnie, tylko że czy tylko pytanie, czy ja bym to emocjonalnie wytrzymał. A czemu nie? O tego, ale to z pieniędzy dokładnie odcierał sobie łzy. Będziesz miał pieniądze na psychologa, czyli pomoc i w ogóle opiekę. Będziesz nie, on będzie miał pieniądze na taką tą, na taką japonkę topless, która będzie mu takimi $100 banknotami wycierać te łzy. Będzie, to będzie tak odkład z młodych sushi. Ja mnie zainteresowaliście. Dobra. Tym. No co nie? Już. Dlatego ucinamy temat, bo off-top to najlepsze rzecz na tym podcaście, ale 7 minut o niczym to już jest dobry start po tym, jak nas długo nie było. Oczywiście, ale Zubek, pierwszy news jest twój, Lesiu, jakże, tak samo jak kolejne, bo żeśmy ich nie wymieszali. O. Otóż chodzi tą wielce ciekawą mangę, która zmieni życia nas wszystkich. Chodzi o tą, która zmieni życie nas wszystkich, tak jak Jinryuha zmieniło nasze życie wcześniej. Czyli chcesz rozpocząć o mandze, która będzie się nazywać tak, Outlaw dokładnie Wonderland. I w tym momencie nie wiem, jak wielu widzów, słuchaczy kojarzy anime, które nazywa się, nie podamy pełnego tytułu, ale po angielsku Humanity Has Declined i jest to taka seria z bardzo fikuśnym openingiem o wróżkach, które się pojawiają, są urocze, jedzą słodycze. To jest seria post-apo, niektórzy nawet nie wiedzą, że to jest seria post-apo i ogółem taka czarna komedia. No i autor odpowiedzialny za to stwierdził, że w sumie można zrobić sobie jakąś nową mangę, no i przypadło, że będzie się właśnie nazywać Outlaw Wonderland. Ale dlaczego o tym mówimy, poza tym, że Jinryuha Suitei było bardzo dobrą serią? No dlatego, że genialny duet autorski. Jakby kreska od Tanaka, Tanaka Story and Saiton, tak, taki przydomek nosi ten artysta, będzie odpowiadał za ilustrację, a robił na przykład ilustrację w tym sezonie do najlepszej serii sezonu, czyli Ninja Slayer, i w sezonie, który startuje w sumie w tym tygodniu, czyli do Bikini Warriors. Jak wiemy, są to o bardzo mocne pozycje. Mi się podoba to, że jest Bikini Warriors i obok zaraz jest ten, jak to, obok zaraz jest ten Big Project w cudzysłowie. No z to pewnością, z takim tytułem to... No... Tomku, dobrze, wyłącz ten wiatr. Wyłącz sąsiada. Dziękujemy. Tak, no i w sumie nie mam pojęcia, o czym to będzie, jest tylko pokazana okładka, na której widzimy dość pokaźną grupę bohaterów. Swoją drogą bardzo ładnie wygląda okładka. A w tej jest miasto, któremu jakby miał powiedzieć najbliżej jest do takiego wymieszania brudu z Kill la Kill i architektury rodem z Suzei no Gargantia. Ładne miasto. A mi się podoba jeszcze ta druga okładka. Jest ładne miasto, jest w tle. Jest fajne. Nie wiadomo, czym to będzie, ale powinno być fajnie. Dokładnie. Okej, okay, to... Kugardzie, czy chcesz powiedzieć na temat artysty na wsze Ninja Slayer, ewentualnie Humanity Declined? Jeśli będę miał coś ciekawego do powiedzenia, przepraszam, że się odezwał. A czy nie chcesz nam opowiedzieć o tych seriach? Nie, nie chcesz z nami rozmawiać. Nie, nie chcesz zaniżać naszej trudności. Nie, panowie, ja tutaj jestem tylko po to, żeby było w samym informacji, że jestem, I to samo to da wam już hejterów, więc nie wiem, czy ja mam sens w ogóle się odzywać, wiecie. A. Ja cię po to chodzi, żebym po prostu był. Znaczy, w sumie wzięliśmy ku gardach, nie wiecie, po to, że my po prostu wiecie, że nie oglądamy serii sportowych. No, tam po części mecha, ale z tym nam nie pomoże, no i Battle Shonenów, więc Cougar się tutaj nada idealnie. Dokładnie. No ja tylko od tego jestem w sumie. To dobrze, to my mówimy o wszystkim innym. Dobrze. Zupku, to w sumie nie wiemy absolutnie nic o tym, poza tym, że powstaje i będzie dobrze, fajnie. Dobrze, to możemy przejść od razu do... Jak już jesteśmy przy mangach, to mangi zakończmy i możemy przejść do mangi Fate'a. No, to jest... I żeby było śmiesznie, ja mam dwa news o mangach. Tak. Zamiast Tomka, który powinien mieć wszystkie newsy o mangach. Ale Tomek nie ma żadnego newsy o mangach. I drugi news, który w sumie też nie wiadomo, czym do końca będzie. Czyli będzie oficjalnie wychodziła manga, która nazywa się Fate Magic Knight. Jest. I jest to historia, która ma miejsce w alternatywnym świecie Fate Stay Night'a. Tylko, że serwanci oraz ich właściciele grają w Mahjonga i będzie to czteropanelówka. Tak, forkoma i będzie webowa, jej. I wyjdzie już za miesiąc. Chciałbym to skomentować, ale nie wiem jak. Jak to pomyśl? Ej, ale w tym momencie powinni w ogóle wywalić Lancera i dać zamiast niego Keiji'ego. Nie no, wiesz... Jak on będzie tak... To się szykuje niezła konkurencja dla Kaleidliner i Prisma, nie? Jako miejsce najlepszego Fate'a. No to, ale to szybko anime nie dostanie. Tym bardziej, że musimy pamiętać, jak dobrze prezentują się forkomy ostatnio. Jest taka jedna w tym sezonie, która nazywa się Rekkan. Ej, ale nie mów tak źle o forkomach, bo ja czytałem, może nie ostatnio, ale na pewno po naszym ostatnim podcaście, dwie bardzo dobre forkomy Shoujo'ai i były spoko. A forkomy Shoujo'ai to możesz sobie czytać. No, ale wiesz co, tak ten projekt cały mi się kojarzy z taką... Wyszła taka manga, która obrazowała problemy w ogóle świata i konflikty między państwami za pomocą gry w Mahjonga i między innymi były... Była tam cała masa postaci historycznych. Ale Fate i tak zrobi to lepiej. Nie no, ale był Bush, Hitler, papież i tak dalej. A o tym, premierze czy prezydencie Japonii, coś takiego. To nawet dostało adaptację chyba w OVA-ach, z tego co kojarzę. A, to chętnie bym zobaczył, no ja bo też właśnie muszę obejrzeć. Super Ariane 4 było dobrą formą. Okej, okay, wierzę wam na słowo. No nie, no to był zaraz to Hitler, znajdę, który zostawał Super Arianem. Cały czas wierzę wam na dobrze, słowo. Dobrze, okej, to wierzę na słowo. I w sumie tutaj, no właśnie, też nie wiemy dalej. Nie wiadomo nic, poza tym, że będzie to fej do grania w Mahjonga. Tak, no. I że to będzie. Jeżeli jesteście w stanie sobie wyobrazić, to droga wolna. Okej, okay. I ostatnim newsem, który należy do Lesia, jest delay Keisensen. Najlepsza sytuacja, najlepsza seria w sumie w tym sezonie, która się zaczęła i skończyła w tym sezonie, czyli Keisensen, a właściwie ostatni odcinek. Został opóźniony z dość prostej przyczyny. Trwał ponad 27 minut, więc z reklamami nie łapał się w 30-minutową ramówkę, która jest wydzielona dla serii w telewizji. Wszystko skończyło się tak, no że w sumie miała wyjść za tydzień. Tydzień później był problem dość natury technicznej, który polegał na tym, że Durarara wychodzi w tym samym dniu, więc... No, zostało to przeniesione na jeszcze następny termin, czyli niedzielę. No i w sumie w niedzielę też nie łapie się do ramówki, więc na moment obecny nie wychodzi w ogóle. Bardzo dobrze. Fenomenalnie. To... Nie no, jakby to był szaft, to by po prostu nie wyszło i na Blu-ray byłoby. Jak ostatni odcinek na Blu-ray, bo tak. To jakaś aluzja do Bakemono. No właśnie mówię, że jakby wydawał to szaft, a nie Bones. No... Tak. Dobra, no i to tutaj jeśli chodzi o newsy Lesia, ja z kolei mam dwa swoje. Otóż są one zupełnie takie for fun i nie dają żadnych rzetelnych informacji, nawet tak prostych jak to, że właśnie wychodzi jakaś manga czy coś. Ale powstał taki projekt, bodajże Sony Media. Otóż jest to aplikacja na Androida, która bazuje na Sword Art Online i jest to Asuna, która funkcjonuje jako budzik. Ale co lepsze, można normalnie... Bardzo mnie ciekawi, dlaczego ten news się tu pojawił. Albo bardzo mi się to podobało, bo wyobraź sobie, no, zgrywasz sobie na telefon to i z nią, nie wiem, można... Nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Kontynuuj. Ej, no, można w ogóle zastanawiać się, kto wpadł na taki pomysł, że można z nią rozmawiać, możesz sobie zrobić jakiegoś praktycznie sim data, możesz, nie wiem, ją przebierać i tak dalej. I tak się zastanawiam... Budzik. Dobrze, że nazwali tą aplikację, że jest budzikiem. Nie wiem, wirtualna randka z Asuną na pewno nie brzmiałoby lepiej, ale trochę oszukują. Nie, mimo wszystko zastanawia mnie w ogóle zasięg takich apek, jeśli chodzi o rejony poza Japonią. Tutaj jest w ogóle w newsie jest napisane, że może ta apka nawet trafi na iOS-a, czyli już jakieś poparcie jest. No na przykład ja jestem bardzo niezainteresowany. Domyślam się. Jeżeli chodzi ci o poparcie poza Japonią. Tak, poparcie poza Japonią. A... Ja się zastanawiam, czy ta apka potrafi na przykład wskazywać ci drogę jak Wiedźmin. Jak apka z Wiedźminem? Ej, ale Asuna wskazująca ci drogę. Nie, Wiedźmin nie. Brzmi lepiej. W każdym razie apka no, mimo wszystko wygląda tak... Normalnie, z tym, że jest bardzo totalnie brzydko zanimowana i to mi się w niej nie podobało w ogóle. Nie no, odnośnie tych bardzo użytecznych newsów Zupka, to jest jeden z tych kolejnych. Tak, to jest jeden z tych kolejnych. Były ubrania, były rankingi. Ja lubię takie, to są takie fanfakty, takie pierdoły totalne. Ale dobrze. Nie no, fan czysty. Znaczy, ej, ale powiedz o tym. Ostatnim razem tak dobrze bawiłem się w 84, jak mnie tri potrącił. Dobrze, dobrze, Kogard, dziękuję za tą refleksję. Może nam opowiesz coś więcej o tym potrąceniu. Opowiedz nam, co dalej będzie ciekawsze niż budzik zasuną. Nie, no nie przesucajmy, wiecie, to były nawet stare czasy i w ogóle. No ale dawaj, a, wiesz, wiesz, komuna, może to był jakiś spisek. Tak, może. już wtedy był spisek, tak. Tak, już wtedy był spisek. Spisek był od początku. Nie, dobra. Spokojnie. Spiskowa teoria dzieju. Fun, ciągle jestem ciekawy tego funu. Dobra, i ostatni news to jest właśnie news z Japonii. Otóż niedługo wychodzi, niedługo ma premierę film Terminator Genesis. I na premierze tego też filmu w Japonii ma się pojawić Schwarzenegger. I co ciekawe, ma się pojawić Schwarzenegger, który się spotka z... ma się... według tego newsa ma się spotkać z bohaterem tego Yokai Watcha, czyli Robonianem. Nie no, zajebisty news, zwłaszcza, że ten film ma średnią na Metacriticu 26%. Oj tam. To na pewno jest hit. Czy ja wiem? Znaczy ja nigdy nie ufam ocenom z takim serwisem, bo... Mechanian czy nowy Terminator ma taką słabą ocenę? Się nie orientuję. Właśnie. Nie, nowy Terminator. Znaczy ja się staram nie ufać ocenom z różnych serwisów, bo pamiętam, że kiedyś zaufałem, jak byłem w gimnazjum, ufałem ocenom z Tanuki i to był błąd. No, to taka sumie, trauma do końca wiesz. Życia. Taka trauma do końca życia. Stwierdziłem, że już nie będę ufał nigdy żadnemu serwisowi oceny. Ja nigdy nie będę wierzył Tanuki po tym, co mi zrobili. Tak, dokładnie. Już nigdy im nie zaufam, bo trauma na całe życie i tak dalej. I w sumie i tak ledwie co mogę zawierzyć jakimkolwiek ocenom na malu, więc... Co ci zrobiło Tanuki? No jak to? Tanuki mnie oszukiwało. Zresztą czytaliśmy parę recenzji, prawda? Ciebie oszukiwało, a mnie nie chcieli. Czekaj, chciałeś pisać dla Tanuki? Coś w tym stylu. Jak Arek. Powinniśmy czytać recenzję Stanuki z podziałem na rolę. Jezu. Ale to jakby to było? Tu jest coś nie na temat, to rzeczy nie na temat, czytam ja, a bezpodstawne hejty czyta Tomasz, a rzeczy, które są napisane błędnie, czyta Lesiu. Tak? Coś w tym... No, coś takiego. No my hejtujemy, bo nas nie przyjęli do Tanuki. No, dokładnie. Przyznajemy się, tak. Przyznajemy, ale... Komil pozdrawiamy cię. Chciałem się zastanawiać właśnie, kto dostałeś do Tanuki w takim wypadku. Jak to Arek? Komil, który nas słucha. No, pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy. No. Niego to właśnie w sumie nie wiem, no, ktoś tam się dostał? No. Czy tam pisze? Czy no poza tym Arek tam pisze. Tak? No tak, to jest oszukany prorok. Arek też o tym nie wiedział. Arek też o tym nie wiedział. Sprytne. To właśnie przez niego nas nie przyjęli, ja jestem tego pewien. No, ale... Arek im powiedział, żeby nas nie przyjmowali i tak wyszło. No, i tak wyszło, dokładnie. A z newsów wiem, że moje nigdy nie są interesujące, więc przechodzimy do niszy Tomasza, czyli wszystkiego... Nie no, Tomasz, zakończ z grubej rury. Tak, nisza Tomasza, czyli wszystko, co dotyczy Monogatari, proszę. Tak, czyli... Monogatari to jest niszowa marka i franczyza. Właśnie, taka niszowa franczyza marka. Ale nie, to jest nisza Tomasza, bo Tomasz się zna. No, prawie. W każdym razie taka niszowa marka jak Monogatari Series od Mishio Ishina dostała zielone światło na kolejne serie, bo jak napisał animator Hiroko Kazui, że pracuje nad Owari Monogatari, czyli kolejną jakby z serii. No i Studio Shout właśnie wyda kolejne Monogatari w przyszłości. Prawdopodobnie... Monogatari Series Final Ale Sezon. Ale gdzie Ore Monogatari jest... Owari Monogatari jest na linii czasu Monogatari. No jest chyba ostatnie. O, to nie jest zamknięta historia? No znaczy to jest druga część jakby Owari Monogatari, czyli tych ostatnich historii, tej tomu nowele. To znaczy, że później zostanie im już tylko Kizu i nie będą mogli udawać. Znaczy nie wiem, czy dalej nie wychodzą. Nie, znaczy jeszcze mają dużo do zekranizowania. No, jeszcze z tego co kojarzę jest do zekranizowania, nie wiem, czy dalej nie wychodzą mnie przypadkiem. To na Kizu poczekamy. Kizu kiedyś wyjdzie. Kiedyś wyjdzie. 31 lutego. A ludzie się tym jarali. W naszych sercach. Tak, to chwyta za serce. Razem z trzecim sezonem Space and Wolfa. To Kugar, to może jako fan Battle Shonen coś nam o Monogatari opowiesz. Dokładnie. Nie? A liczyliśmy na to. Liczyliśmy na ciebie bardzo. Dobra, ale w takim razie kończymy segment newsów i przechodzimy do rzeczy, na których w sumie na temat których Kugar będzie mógł się wypowiedzieć również, ponieważ jest to zapowiedź kolejnego sezonu. A konkretnie, co nas w miarę w tym kolejnym sezonie interesuje i myślę, że w takim razie możemy zacząć od Kugarda, bo nie miał za dużo do powiedzenia. Więc Kugardzie... Ode mnie? Tak... No dobrze, to ja powiem co, na co czekam, tak? Co aprobujesz? Mogę już zacząć? Już sezonie? Tak, zaczynaj. Wiem, że przygotowywałeś się na to cały tak, czas. Całe życie. Tak, ja w nowym sezonie czekam tylko na jedną rzecz. Gangstę. Nie, na kontynuację Fairy Tail'a. A, no Dragon Ball'a, bo już Dragon Ball Super. Może to będzie największe gówno, jakie powstanie, nawet przypuszczam. Ale czy ten Dragon Ball będzie bardzo. Super? No, super gówno. Będzie... Tak jest moje przyjęcie. Jakie serie Toei Animation są super? Przypominam, że Toei Animation w naszym rankingu miało miejsce... Nie, miało dwa? Jeden? Nie miał żadnego miejsca. Nie, dwa albo jeden miało, to pamiętam. Nie, no po prostu tak. Dla mnie uważam, że odgrzewanie tak zimnego atleta nie ma najmniejszego sensu. On już chyba zdążył zostać z kamieliną. No, przypuszczam, że tak. Przypuszczam, że został zjedzony kilkanaście razy. Wysrany przy okazji kilkanaście razy już. Zakopany już w międzyczasie. Teraz go odkupują, próbują go skleić, żeby wyglądał mniej więcej jak kotlet i go próbują odgrzać. Nie, zapomniałeś, że jeszcze niektórzy próbowali nasrać identycznie i wypuszczać to pod postacią gier, spin-offów i tak dalej. Tak. No to jest inna sprawa, tylko wiesz, chciałem powiedzieć tylko na temat tego głównego, wiesz... Głównego wątku. Te poboczne to już nie klony to już nie, to coś innego. Dlatego ja po prostu boję się, że to będzie totalny syf. Mimo z tego wychodzi też również manga Dragon Balla, która nawet chyba nie jest rysowana przez Akira z tego, co mi się wydaje. A właśnie, ale jak się chcesz odnieść do rewelacji Akiry na temat fabuły dzisiejszej? O, ja o tym nie słyszałem chyba. Kugardzie, czyli że będzie to, czyli że będzie się działo po wydarzeniach z obu filmów, ale przed ostatnim turniejem, który był w ZC, i w sumie Akira zdążył narysować kolejny wszechświat i będą zdobywać wielkie smocze kule, które będą spełniały coś na zasadach życzenia wszechświata, ale też nie zostało powiedziane bezpośrednio, ale powiedział, że będą wszechświaty i będą większe smocze kule. Będzie, a rozumiem, musisz zebrać w jednym wszechświecie 7 smoczych kul i wtedy zażyczasz sobie ale od smoka dużej było. Smoczej kuli, musisz to zrobić w 7 wszechświatach. Były duże smocze kule. Znaczy, były duże smocze kule, biorąc pod uwagę Namek. Ale mieliśmy również kulę wszechświata. Albo bardziej może galaktyk, może w sumie nie wszechświata, co galaktyk. Były w GT, mieliśmy dokładną sytuację taką samą, czyli że na samym początku Pilaf, dokładnie z tego co pamiętam, mówi tak, po prostu nie wiem, ni stąd ni zowąd okazuje się, że są jeszcze jakieś inne kule na Ziemi. Bo tak. Kule smocze, które do tej pory nikt o nich nie wiedział, totalnie nikt. No bo przypadkiem akurat wtedy się dowiedzieli. Do tego okazuje się, że te kule są najważniejszymi kulami w całej galaktyce. I czemu one tutaj są, dalej nikt nie wie. A co najzabawniejsze, po jak to było, bodajże mieli chyba rok, potem jak ktoś weźmie i zdecyduje się na jakiekolwiek życzenie, mają rok na to, żeby zebrać te kule i wrócić je na Ziemię, bo inaczej Ziemia wybuchnie. Czemu, jak, dlaczego, w jakim celu, gdzie tutaj jest sens, nie wiem. Ale tak w ten sposób wymyślili fabułę na GT. No okej. Okay. Pomysł bardzo ciekawy, ale żadnej podstawy, no to nic nie ma. Odrobinę niedopracowane. Nic tu nie ma, no kurna, nic tu nie ma. Czy uważasz, że na pewno, ale w Super myślisz, że nie popełnił już takiego błędu? Oczywiście. Ja myślę, że popełnił jeszcze większe błędy, znając Super życie. Na pewno będzie dopracowany. Sam fakt, że ty powiedziałeś, że to jest po dwóch filmach, ale jednocześnie przed turniejem Zetki. To już mi się trochę wydaje, że to może być słabe. Ciekawi mnie, jak chcą to po prostu rozpracować. I nie, jedna rzecz mnie zawsze ciekawi w wypychaniu takich historii, tym bardziej w Battle Shonenie. Bo oczywiście ja się nie znam na tym gatunku i tak dalej, ale ja wiem, jak widzę ten turniej kończący i wiem, jak cała historia się skończy, kto tam przeżyje, jak będzie wyglądał, kto z kim będzie i czy jest, choćby jest ten rzut na ten turniej końcowy z Zetki. I między to było wepchnięte coś, co w sumie nie ma większego żadnego znaczenia, ponieważ wiem już, co się dzieje później, trochę mnie tak wybija z tego, że w ogóle dbam o to. Nie, w ogóle sam motyw właśnie, żeby wrzucić to pomiędzy. Ja rozumiem, że gdyby wrzucić to po wszystkim, że to się dzieje później, gdzieś tam ten, jestem w stanie to w ostateczności zrozumieć. Tak samo jak było właśnie w GT. Że powiedzmy, że ten początek to był taki jakby po tym, co działo się w Zetce. No rozumiem, było takie jakieś przejście, ale wsadzać coś tak po prostu, tak sru gdzieś pomiędzy, nie. Nie. No i w sumie to nie mogą być też jakieś wydarzenia dla świata ważniejsze, bo to by przeczyło tym wydarzeniom późniejszym Zetki, no, tak? No, na przykład powiedzmy, że ale to są wydarzenia, które będą maksymalnie nowe, bo przecież nowa przemiana w ogóle Goku będzie, prawda? Właśnie to mnie interesuje, jak to nie jest, no, ale będzie to nowa przemiana, ale to co jest w ogóle tutaj najlepsze. Co jest tutaj najlepsze? Prawdopodobnie, jeżeli będą te inne galaktyki, wszechświaty i tak dalej, to będziesz miał taki typowy bullshit, że Goku musi uratować Ziemię i Wszechświat. Ale wiesz, że on je uratuje, znaczy, dlatego, że to Dragon Ball. Ale mimo wszystko wiesz, że w sumie nic się nie wydarzy. No. I mówię, mnie najbardziej interesują te moce. Jak oni zrobią nowe power-upy, kiedy nie mogą przewyższyć tych Zetki? No nie, no zmienią kolory i powiedzą, że możesz ich użyć tylko teraz. Tak, możesz uczyć tylko i wyłącznie w tym miejscu i o tej porze i w sumie tylko w tym dlatego, wszechświecie. Że no wszystkie planety ułożyły się w jednej linii. A w kinówce o tej, wiesz, z tym kotem. Nie wkurwiłem w tą kinówkę, to była najgorsza kinówka, jaka wyszła do tej pory, najgorsza. Ja się zgadzam, że była tragiczna, ale i w tym momencie mam takie pytanie. Bo już on nie może wejść na Super Saiyan God, oni muszą w tych 5 się spotkać, tak? Muszą zrobić ten wianuszek, żeby mógł być Super Saiyan God. Tak, ale to też jest ten w ogóle motyw, w którym musiało być 5 osób, które dadzą jemu moc. I motyw, że Videl jest w ciąży, dlatego jest dodatkowo moc. No kurwa, no nie. Nie no, to miałeś to, że to jest Super płód Super Saiyana. Wow. Tak, i on przekazał to brzmi... moc. No, to jest dosłownie to co? Było w Dragon Ballu kinówce. Tak, to właśnie w Dragon Ballu kinówce, bo był motyw bardzo prosty, że musi być 5 osób, które dzięki czemu wtedy, znaczy 5 Saiyanów o czystym sercu, dzięki czemu powstanie Saiyan God, tak? Oczywiście tego nigdy wcześniej nie było o tym powiedziane w żadnym części, w żadnym niczym, po prostu to wyszło, wypłynęło tak znikąd. No nigdy to wiadomo. Nie wiem, skąd to się wzięło. Jak zwykle. To nie o to chodzi. Ale motyw, że Było ich pięciu, bo był był Vegeta, Goku, Gohan, Trunks i no i Epud. Czekaj, zgubiłem taki popyk. Nie, Goku, Vegeta, okej. Okay. Trunks, czyli syn Vegety, Gohan i Goten. No właśnie, była ich piątka. Ale okazało się, że nie chodzi o piątkę, tylko chodzi, żeby piątka przekazała jeszcze jednej osobie, czyli potrzebowali tak naprawdę szóstki. Wow. I nagle, skąd wziąć szóstkę? Przecież wszyscy inni nie żyją. Co teraz? A to nagle okazuje się, że Widel jest w ciąży. O. Więc Pół przekaże, on musiał być tak ekstra. Naprawdę w sumie już nie Sajanin, tylko ćwierć Sajanina przekaże w tym momencie moc, bo Gohan już był w połowie Sajaninem, a jeżeli w takim przypadku jego dziecko musiało być ćwierć Sajaninem, więc oni musieli jeszcze ich więcej zebrać, tak naprawdę. Ej, ale to było tak, że potrzebowali czterech płodów. Daj mi obczaić sytuację, oni pewnie stali gdzieś w powietrzu, już było ich pięciu i nagle... Nie, właśnie nie wyszło im to. Byli na imprezie z herbatą i ciastkami. Dobra. Nie wyszło im to, wiesz, miało być taki, wiesz, o, przemieniamy się! O, coś nie wyszło, tak, coś nie pykło. Coś nie wyszło i w tym momencie, nie, potrzebujemy szóstego. On mówi, Gohan, jestem w ciąży. Coś takiego, dokładnie mniej więcej tak to wyglądało. Tak to wyglądało. Dlatego ja uważam, że to była najgorsza możliwa kinówka, jaka powstała oni ever. Przebili po prostu bullshitem niebo, polecieli w gwiazdy. No, a potem są te sytuacje, że ja piszę na forach, że ten film kinowy nie miał absolutnie nawet mikrosensu, a ludzie mi że jestem hejterem shonenu. Najgorsze było to, jak wyglądał Goku po tym wszystkim. To był super, mega, wykurwisty, wypierdolisty w kosmos power-up, tak? No. No i był czerwony i wyglądał jak Kaiokenie. Nie obrażajmy Kaiokena, proszę cię. Bo Kaioken jest moja ulubiona moc, jeśli chodzi o Dragon Balla. Ale to wyglądało w taki sposób, że on nagle, nie wiem, przestał trenować, przestał wszystko, taki zrobił się taki chudziutki, taka szcinka się zrobiła, zmniejszył się w ogóle, niższy był, kreska się zmieniła tylko na nim i zrobił się różowy. Nie, czerwony to był. To był różowy. Został indianinem. Przepraszam, łososiowy. Łosoś... No, to taki, powiedzmy, łosoś wymieszany z wiśnią. Niech będzie. Ale nie zmienia to faktu, że zaczął wyglądać jak koleś, który siłowni w życiu nie widział. To chyba mnie najbardziej zabolało. No nie no, to po prostu jesteśmy pełni nadziei, jak słyszycie, przed Dragon Ballem Super. No bo ja po prostu jestem... Ja osoba, która Dragon Balla, jeśli chodzi o mangę, przeczytałem chyba z 10 razy. Samą wersję TV obejrzałem ze 3 razy i nawet Kaja obejrzałem. Wszystko mi się bardzo podobało, bo Dragon Ball, no to... Nawet teraz, po tylu latach, dalej uważam, że Dragon jest bardzo fajny, jako fan Battle Shonenów. Ale to, co zrobili w ostatniej kinówce i to, co zrobił teraz, To uważam, że GT był przy tym zajebiste. Przy tym GT było mega wykurwiście dobre, wszystko miało sens i zapinało się do końca. Ej, teraz biorąc pod uwagę, co się teraz dzieje. Lesiu, teraz też wytnij o tym, jak Kugart mówi o tym, że GT było mega zajebiste. To może się kiedyś przydać. Będziemy wycinać z kontekstu słowa Kugarta. Okej, bardzo przyjemne. Ej, i zrobimy, patrz, zanim wstawisz podcast, zrobimy jego trailer i tam będą słowa Kugarta o tym, że nagrywa filmik. O tym, że, no, nagrywam filmy, że mnie hejtowali i uważam, że Dragon Ball jest... Że Dragon Ball po prostu jest najlepszym Dragon Ballem. Będę nagrywał filmy często. Ale nie, no, ty się jeszcze musisz czekać. Czyli chcecie, żebyś się już nie odzywał do końca Nie. My czekamy. A chcecie mieć więcej na trailer, tak? Tak, oczywiście. Oczywiście, że chcemy. Ale nie. Ale na coś jeszcze musisz czekać, nie może być tylko Dragon Ball. Dokładnie. Nie, czekaj, zaraz sobie przeklikam, co tam było. Na pewno było to, już ci mówię, czekaj. Zawsze mam problem z nazwami tymi już mniej angielskimi. A to może... Nie, czekaj. O, dobra, to może wcześniej. Na pewno czekam na Goditera. Bo na Goditera czy tam od kilku lat miał wychodzić. Taka prawda. Miał wychodzić. No, Goditer, znaczy nie, no na, nie, no na początku Goditer 2 nie miał być serią TV. A tak od roku jest tylko powiedziane, że jest serią TV. Tak naprawdę Goditer miał być całoczasową. Znaczy tak, wiesz, było powiedziane, że cokolwiek będzie od kilku lat. Tam od naprawdę dłuższego czasu było powiedziane, że wychodzi, że coś tam, że się pojawi, bla bla bla. A w końcu się ukaże, więc jestem bardzo zadowolony i czekam na pewno. No mocniejszych marek, jak chodzi o gry w Japonii, nie ma wiele i musieliby zrobić ani Monster Huntera. No a to mogło być dziwne. Ale już wychodzi Monster Musume, więc na razie wystarczy jako zamiennik. A God Eater będzie wyglądał epicko, to nie, z tego nie mogę się doczekać. Znaczy nie wiem, ja ostatnio po tym, co Hotable zrobiło, czyli po ostatnim Fate Stay Night'cie, to nie wiem. Znaczy nie wiem. Ale God Eater się ratuje. Jeśli chcecie hejty, teraz w tym momencie pewnie się pojawił. Mi się bardzo nie podobał Fate Stay Night, a ten nowy jeszcze bardziej. Ale nie jesteś jedyny. Ale nie jesteś jedyny. Myślę, tak, że w tej konwersacji nie znajdziesz nikogo, kto ci powie, że mu się podobał. Jakby to powiedzieć, ja już chyba... Ja nie wytrwałem tego Fate Stay Night'a nawet UBW nowego. Chociaż film mi się podobał, stary UBW. Ale no też stary nie był film był dobry. Lepszy, ale to nowy UBW jest strasznie przegadane. Tak samo miał bullshitowe zakończenie, ale już puściłem je tak mimo oczu. Ale wiesz co, no... Ale w filmie nie było tak, że masz, nie wiem, 3-4 odcinki, czyli ponad godzinę, gdzie bohaterowie stoją naprzeciwko siebie w trakcie walki i do siebie mówią, tak? Nie, film był mega skipnięty, jeśli chodzi o fabułę, ale ja teraz czekam na ten najnowszy film za rok, bo to tam... Nawet wypadła mi nazwa Havensfield. Ej, Havensfield, o. No, też czekam, bo... To najlepsza ścieżka, no ale dobra. Tak. Tak. I mówisz Kugardzie, że to tyle? Nie, na pewno czekam się na kawałku Gekuen. To będzie mega. O, to musi być mega. O ile nie cenzurują, ale do tego nie dopuszczamy do myśli w ogóle. Znaczy, no nie, no nie ma możliwości. Tej serii nie da się scenzurować. Nie mogą tego. No bo jeśli scenzurują serię, to ta seria nie będzie miała najmniejszego sensu. To będzie Terraformers wtedy. Jak tak, scenzurują czarny ekran. To chyba jedna z serii, którą najbardziej pakuje, jeżeli chodzi o serie scenzurowane. Bo Terraformers na przykład jestem strasznym fanem, jeśli chodzi o manga, a to co zrobili z anime, to mam ochotę ich znaleźć i wszystkich zabijać, a tak żeby cierpieli długo. No i jeszcze ocenzurowane Fairy Tail. Co ocenzurowane Fairy Tail? No że jest ocenzurowane. Chodzi ci, że w stosunku do tego, co się dzieje w mandze? Oczywiście. A, dobra. No, już wiesz, no, szalone mają to do siebie, zwłaszcza te puszczane w telewizji, że są lekko ocenzurowane. To samo przed było w One Piece. Na pewno wiele osób, albo w sumie mało kto jest wielkim fanem One Piece'a, nie wie o tym, że na samym początku, gdzieś przy odcinkach 29 bodajże, i sam początek mangi, jest scena z Sanjim, gdy był za młodu. I tam jest taki motyw, który jest całkowicie inaczej niż w mandze. Bo w mandze jest tak, że koleś traci nogę tylko po to, żeby mieć co zjeść i żeby przeżyć. Czyli po prostu popełnia kanibalizm po to, żeby móc przeżyć. A w wersji anime jest tak, że on po prostu traci nogę, bo chce kogoś uratować. No to mi tak ale samo... Ale to jest dalej mimo wszystko dużo mniejszy bullshit, bo chociaż stracił tą nogę. Ja teraz jest mój ukochany po prostu koronny przykład, czyli porównanie mangi Króla Szamanów i jej anim Króla Szamanów. Chodzi ci o zakończenie? Nie, zakończenie tam pali. Chodzi mi o postać Fausta VIII, który w mandze jest najbardziej creepy postacią, jest chorym psychicznie gościem i tak dalej. No na początku w anim jest tak tylko trochę pokazywana, a potem jest cool guyem. A... Nie, on jest taki słodziutki, fajny, no w ogóle. Właśnie, a to jest koleś, który w mandze... stracił obie nogi po tym, jak próbował wskrzesić Elizę i te nogi, które sobie uciął, zamienił szkieletem własnego psa, którego przerobił na to. On w ogóle nie ma nóg w mandze, tylko jeździ na wózku i używa swojego forioku, żeby utrzymywać tylko ten szkielet psa na swoich nogach. To mi się jeszcze tak przypomina... To mi się podoba, chyba muszę manga w takim wypadku przejrzeć. A to w Bleachu było cała masa takich motywów, ale takich właśnie też bullshitowych i nie wiadomo mówię, czemu dodanych. Właśnie dodany. W shonenach tego jest na stronę. Pamiętam, że była taka scena nawet... w walce nad Karakurą, gdzie trzy te laski ze spady wzywały takiego wielkiego potwora. One po prostu coś takiego, im się taki jakby portal przesunął przez ręce i w ten sposób one go przyzwały, a w mandze one sobie urwały te ręce. No dokładnie, tak... urwały te ręce, żeby móc go przyzwać. No. Ale w ogóle ta walka się fajnie kończy, bo tam pierwszy jeden z niewielu momentów, gdy Yamamoto się pojawia, także pokazać swoją moc. I tam robi taki rozpierdol, że masakra, w wersji anime to tak, aha, coś tam się stało. Po prostu wyszedł. Ominijmy to, bo to w sumie nie jest ważne, wiecie. No. Dobra, ale wracamy do... Wróćmy, bo to możemy tak się przerzucać i zmienione rzeczy. Ale to nie, dobra, i... to jeszcze tylko taki jeden taki mały szczególik, zawsze, który mi bawi w shonenach, czyli dziury. Ja to głupio brzmi, ale chodzi mi o dziury. Ale czyli to na przykład... dziury fabularne, czy jak ktoś jest przebity na wylot? Dokładnie, ktoś jest przebity na wylot. Tak. Mało, bardzo mało motywów jest takich, gdzie naprawdę przebitny. Tutaj w, nie wiem, w Bleachu, w One Piece, w Dragon Ballu, w Naruto, wszędzie w mangach jest przebity, widać, że widać go na widać przez tą dziurę nawet. A zawsze w anime to tak słodko wygląda, że on jest tak osmolony, tak czarno, że nic nie widać w tym miejscu. Tak, bo no, to jest trochę bullshitowe, ale na szczęście na przykład, czekaj, to chyba w Nanatsu było całkiem tak, Nanatsu jako jedyne nieźle. Chyba do tej pory z Battle Shonenów pokazało, że jak kogoś przedziurawią, to przedziurawią go przedziurawią. No. To się albo... nie zdarza, ale tutaj się zdarzyło. Ale w tej walce z Gunterem. Miało bardzo jak na Shonen było 13 plus. Najbardziej krwawym takim. Tak, jak na serię 3. Oj, ale to wiesz, wszystko było tak fajnie wytłumaczone, że... Tam, gdzie ktoś komuś urywał rękę, nogę, pół ciała, to on jest nieśmiertelny, on się zaraz odrodzi. Tak. Nie no, to... Wiesz, no po prostu to było rzucasz tak, bana, sposób... zabijasz bana, tłumaczysz, że jest nieśmiertelny, pokazałeś no, go, pokazałeś, nic się nie stało, spoko. No właśnie. No właśnie, to w ten sposób robili cały czas, prawda? Ej, ale jeśli to chodzi wielu, o bana, tak go wielu przedziurawili, przecież... go ucięli mu rękę, ucięli mu nogę, ucięli mu głowę, ucięli mu znowu rękę, ucięli mu go pół ciała, w ogóle wypalili go, coś na ten... Ej, ale jak już przy tym jesteśmy, to mi się bardzo podoba też tempo regeneracji wszystkich bohaterów shonenów. Ja jedyną scenę, gdzie faktycznie... jedyną serię, gdzie faktycznie pamiętam, gdzie ktoś odczuwał przez dłuższy czas to, że mocno oberwał, to był chyba ten, The Greyman. Bo tam faktycznie przez... No, główny bohater miał dość duży problem w The Greymanie. No, on tam seryjnie przez... sporo odcinków siedział, żeby się wyleczyć i tak dalej. To nie był taki bullshit, że komuś ktoś dostaje w ogóle połamane ręce, nie wiadomo co, po czym po dwóch odcinkach wychodzi już zdrowy. Nie no, jeszcze jest jedna seria, która przynajmniej to jakkolwiek wytłumaczyła. Czyli w Katana Gatari, jak główny bohater połamał sobie rękę, to mimo wszystko historię w tej serii dzieli miesiąc zawsze. Tak. Miał miesiąc na rekonwalescencję, zanim poszedł, a i tak potem mówi jeszcze w następnym odcinku, że jego ręka nie do końca się dobrze tam zrosła. No, więc to też jest całkiem niezły bullshit, ale dobra, wracając do serii. No, znaczy w sumie jest jeszcze są w sumie właśnie dwie serie, które tak mniej więcej mógłbym jeszcze obejrzeć. Znaczy nie pewnie coś tam innego jeszcze obejrzę w międzyczasie, ale takie główne, które bym chciał obejrzeć, na pewno coś, co spodoba się Lesiowi, tak dlatego, że to z Not House'a. Czyli okay. Będzie bardzo zadowolony. To chciałem, ale to nie, chciałem wspomnieć. Ja to będę oglądał tylko dlatego, że to jest od Not House'a. Dlatego Lesiu pewnie też jesteś zadowolony, też będziesz oglądał, bo Not House'a jest... Overlord ma wspaniałe CGI na trailerze. O Jezu, dokładnie, Boże, więc... nie mów mi o tym, jak ja zobaczyłem ten urywek z tym CGI. Ale Overlord od początku, nawet jeżeli były już trailery, miał Overlord i nie było powiedziane, że to Madhouse, ale od początku miał to niesamowite CGI. Tak, Madhouse ma coś z tym, nie wiem, mnie się zarys fabularny tej serii bardzo podoba i naprawdę chcę ją oglądać, ale naprawdę taki boję się o to, że robił Madhouse. Na poważnie. Co? Nie, to ta druga, to Gate jest Outbreak Company na poważnie, to jest... Ale Gate ja już wiem, że nie będzie tym, co chcę. Znaczy, ja mogę się ukłamywać, ale to jest właśnie ta... To jest właśnie ta różnica między mangą a anim, bo manga Gate'a jest dosyć mroczna mimo wszystko. Ona opowiada o wojsku, tam cały czas coś ginie i tak dalej, i tak dalej. A Aiwan robi to dosyć cukierkowo, przy czym Aiwan znowu robi 3 serie i... No 4, będą, no nie zapominaj, tak, że... Tak, będą w trakcie wychodzenia 4 i znowu te wszystkie inne serie mają większą siłę przebicia niż tego. Znaczy, może poza Denpą, bo Denpa ma mieć jeszcze więcej, tak? Tak, do Denpa ma wychodzić tak, jeszcze. Ale jaki jest problem robić kolejne odcinki Denpa Kiyoshi? No dobra, Denpa no jednak to usuwamy, ale przypominam, że montować. Przypominam, że zostałymi dwiema seriami, które wychodzą, to jest Idol Master kolejny sezon i Working kolejny sezon, więc ja już wiem, na co pójdą pieniądze, więc Gates zostanie pewnie potraktowany trochę po macoszemu, co zresztą widać w trailerach. No, zobaczę, ale... Ale A1 nigdy nie traktuje żadnej serii po macoszemu, czemu tak uważasz? No, w ogóle. Bo wcale nie oglądaliśmy Denpa Kiyoshi. No. I to jest coś, czego boję się bardzo, a szkoda, bo ta seria ma naprawdę taki potencjał. Tyle nowych rzeczy można w niej zrobić. W końcu jedna jedyna seria. Chcesz porozmawiać o zmarnowanym potencjale? Będziemy jeszcze mówić o sezonie, który minął i tam jest taka seria, o której płakałem już na jednym nagraniu. No to... Ale to w sumie, jeśli chodzi o zmarnowany potencjał, to tego jest sporo. No ale akurat jest jedna, która jest moim faworytem. Wcześniej wspomnieliśmy o Terraformarsie, tak? No to, ale, totalnie ale w zeszłym sezonie i będziesz Kugardent mówił o tej serii, która jest moim faworytem. Tak, to bardzo dobrze, bo akurat moim faworytem zdecydowanie będzie Geist. Nie no, w tym sezonie największe szanse na zmarnowany potencjał ma seria, którą mimo wszystko, jeżeli byśmy się zdali, to wyszłoby, że ta, na którą najbardziej czekamy, czyli Gakkou Gurashi. No. Ler się może coś zrobić, ale może zepsuć, mimo że najbardziej chyba jest najbardziej nahypowany, nie tak. Wiem jak wy. Też na Gakkou Gurashi jak najbardziej. No ja mam Prison School, więc nie, ale z tego co nie znam, to prawdopodobnie właśnie Gakkou Gurashi. No, ja tak samo jak nie liczę, znaczy mam wrażenie, że na Gakkou Gurashi pójdzie więcej pieniędzy niż na Monster Musume. No nie wiem, wątpię szczerze mówiąc. Dobra, ale Zubek, po starcie mangi, powiedz tak tylko w kilku słowach, dlaczego Gakkou Gurashi będzie takie dobre. Dobra, otóż Gakkou Gurashi to seria jak już... Nie, to nie, to pisałem sobie tylko. Dobra, nie mówiliśmy. Otóż są to cztery bohaterki, które mają swój klub szkolny, tak? Czy lubiący szkołę? No, coś w tym stylu, szkolny klub. No i one tam sobie żyją, mają ten swój klub, mieszkają sobie w szkole, taki swój obóz i mają różne takie survivalowe zajęcia. Można powiedzieć, że prawie szkoła z internatem. Prawie szkoła z internatem. No, a wokół rozgrywa się apokalipsa zombie. I dlaczego ta seria ma taki potencjał? Otóż jest dosyć cukierkowa i też jest różne podejście bohaterek, ale mimo wszystko, patrząc po pierwszych rozdziałach mangi, mam wrażenie, że te postacie będą bardziej rozwinięte, takie bardziej trójwymiarowe i myślące, że tak powiem, na wielu płaszczyznach, a nie tylko na jednej. I szczególnie, no mówiłem już, postać dziewczynki ze schizofrenią, która się wydaje, że dalej wszystko jest po staremu i tak nie do końca rozumie, czemu muszą siedzieć w tej szkole, ale się cieszy i tak dalej, wita się w ogóle z ludźmi, chociaż sala jest pusta. A gdy jednak gdzieś był zombie, to była pokazana taka w mandze całkiem fajna scena, gdzie ona siedzi zwinięta w kulkę i po prostu widać, że dociera do niej to wszystko. I no, moim zdaniem, jeśli oni się skupią na tym, na graniu na emocjach, na pokazywaniu takiej nawet lekkiej psychodelii, przynajmniej w przypadku tej postaci, to będzie to bardzo dobra seria, ale równie dobrze mogą to zrobić bardiej cukierkowo i... Może być po prostu kolejny Moe Shit sezonowy. Tak. Kolejny Moe Shit i to będzie Keio na zabijaniu zombie. No... Nie. Nie no, też w tym sezonie mieliśmy idealny przykład. Kekai Sensen, to jest pomysł, który można było zepsuć, można go było zrobić dobrze, ale na pewno łatwiej go było zepsuć. Tutaj jest w sumie 50-50, więc mogą zrobić tak, co im się podoba. A że studio Lersie, no cóż, to jest studio, które ja kojarzę absolutnie i tylko z Fate Prototype, więc... A to naprawdę świetnie. Tak, a Fate Prototype to ta jednoodcinkowa owa, bo oni pomagali przy pierwszym Fate'cie, więc... Tak, zobaczymy. Może to będzie ich ten... Assassination. No właśnie, Assassination Classroom. Zobaczymy, na pewno z chęcią obejrzę to. Nahypowałem się na tą serię dosyć mocno. Na co ty jeszcze czekasz? Mówiłem, Gakkou Gurashi, Gate na pewno. Dorzuć trzecią, żeby każdy miał po trzy. Nie no, to o Prison Schoolu pewnie już powie Tomasz. O Overlordzie już trochę mówiliśmy. Monster Musume, no czytam mangę, więc bardzo chętnie się zabiorę. Ale myślę, że na Shimonetę czekam. Na pewno. Bo bardzo, bardzo mi się podobał opis tej serii i wygląda na coś szalonego. To jest Shimoneta to Yu Gaiken Ga Sonsai Shikai Taikutsu Nasekai. To jest ta seria o tym, że jest jakaś niedaleka przyszłość i jest wprowadzone to prawo o moralności publicznej i porządku oraz o tym, że... No, czyli Edgy JC Stuff, długa nazwa. Tak, Catchy Jacy Staff. No w każdym razie podoba mi się ten zarys fabularny, bo mimo wszystko ja nie mam nic przeciwko ecchi, jeśli to ecchi jest dobrze użyte fabularnie, czy jakkolwiek ma jakiś większy kontekst niż takie randomowe strzelanie pantyshotami, dlatego niektóre odcinki punchline'a mi się podobały pod tym względem. No jeżeli uważasz, że w punchline jest kontekst, spoko. Nie, no w punchline było przynajmniej potem wytłumaczone... do tego dojdziemy. Dobrze. Okej, okay. A tutaj chodzi o to, że główny bohater tak spotyka bodajże przewodniczącą samorządu szkolnego, właśnie w świecie, gdzie jest to bardzo zaostrzone prawo odnośnie tam publicznej moralności i tu jest zdrowemu dorastaniu dzieci. Tak, żadnych jakichś sprośnych reklam, mangi, anim i tym podobnych, żadnych zbyt skąpych ubrań. No, generalnie bardzo duży rygor. I on się w wyniku tam, wiadomo, jakiejś kolejnej randomowej sytuacji, jak każdy bohater serii szkolnej, dowiaduje, że ta właśnie bohaterka jest przywódczynią bodajże organizacji z tym walczącej i no, zapowiada się na to na coś szalonego, choćby i dlatego, że ona na plakacie biegnie z majtkami na głowie. No, mówię, nie spodziewam się po tym jakiegoś takiego psychicznego odjazdu. Psychologicznego. Sorry. Psychiczny to możesz być po innej serii. Być. Tak, dobrze. Ale po piątym odcinku Dragon Ball Super już może być psychiczny i trafić do takiego pokoju bez klamy. Ewentualnie po innej, najlepszej serii sezonu, o jakiej będziemy mówić w podsumowaniu. Tak. Idealnie po piątym odcinku, ale dobra. W każdym razie, mówię, Simonetta wygląda na coś, co będzie po prostu szalone. Oczywiście będzie ecchi, ale pytanie, jak to ecchi zostanie zagrane, bo jeśli zostanie zagrane dobrze, to nie będę miał nic przeciwko, a to wygląda na pomysł, który może być zagrany dobrze. I to tyle, jeśli chodzi mi o ecchi od JC Staff. Teraz Tomku. Tak, Tomku, opowiedz, możesz zacząć od Gakkugurashi. Tak, oczywiście Gakkugurashi, oczywiście Dragon Ball Super, bo to będzie super seria, jak już mówiliśmy. Najlepsza! Ale zobaczcie, tak, dać nazwę tak. Dragon Ball Super, tak jakbyś nazwał swoją serię, dał jej jakiś tytuł i dał podtytuł 2/10. Tak. A, Boże. To Riage 2 na X. Tak. To jest. X na 10. X na 10. X w przedziale od 0 do 2. Tak. Dobra. Na Durarare kolejnym to oczywiste. Gakkugurashi, Eevee Prismę. No, nie liczę tych kontynuacji już w sumie za bardzo, więc... Jak to? Nie liczysz kontynuacji? A Tool of Rue Darkness Second Season? Nie wiem. Nie bardzo jakoś. Nie bardzo? Nie bardzo. To może Tomku nie Akagami oglądam... no Shirayuki Hime. A to tak, oczywiście. Ale to chyba Lesiu o tej na tą serię. Oczywiście. Powiedzieć. Oczywiście. Ale co, no. God Eater oczywiście. Lesiu nam jeszcze opowie o Classroom Crisis. Tak. Ja tu unikam Prison School jak na razie, ale na Roka Nojusza się zapowie dość ciekawie. Znaczy może z tego wyjść taka fajna przygodówka fantazy. Albo wyjść jak zwykle, więc dużo sobie nie obiecuję, ale obejrzę i zobaczę. Bo się zastanawiam właśnie, czy z tej listy... A nie, jest Ushio no Tora, tylko że ma inny teraz tego... Plakat. Inny plakat. No Ushio no Tora też czekam, w sumie... Może mapa zrobi coś ciekawego, czytałem znaczy... pierwsze dwa rozdziały mangi. Tak. Nie mapa było zrobi coś ciekawego, zrobi serię 6 na 10. No znaczy, nie tak. Jak zwykle. Ale to lepsza seria 6 na 10 niż seria 2 na 10. Tak, no tak, oczywiście. Z tym, że te pierwsze rozdziały mangi też nie były jakieś za ciekawe, bo po prostu było... Ogólnie manga nie jest na jakimś wysokim poziomie, ale jeśli zrobią z tego anime, to będzie to może być fajnie. No może, bo tak, dla tych, którzy nie wiedzą, a pewnie większość ludzi nie wie, manga Ushio Totora zaczyna się tym, że jest koleś w świątyni, który schodzi do piwnicy, a tam jest demon. Wydają się w jakąś małą potyczkę słowną i oczywiście demon chce, żeby go uwolnić. Po pierwszym odcinku Inuyaszy mówię, że wygląda jak pierwszy odcinek Inuyaszy. Tak, demon chce, żeby go uwolnić, główny bohater mówi, że nie, nagle dookoła widzi inne demony, takie latające różne stworzonka i tym podobne. Wraca do niego, chce pomocy, wyciąga włócznie samuraja, który go uwięził x lat wcześniej. A demon twierdzi, ho ho ho, oszukałem cię, no jak mogłeś mi wierzyć, przecież jestem złym demonem, no co główny bohater daje mu wpierdol. No i oni później muszą jakoś chyba współdziałać czy coś, jakoś tak się ta manga zaczyna. W każdym razie nie wygląda na nic ciekawego, naprawdę. No gówno uderza w wiatrak i trzeba posprzątać. Liczę do tego, że schemat jest tak oklepany, że ho ho ho. No, ej, ale to jest jedna rzecz, ta manga jest bodajże z lat 80, tak? No, znaczy, oni no ostatnio, no, mniej więcej. Oni dobra. Zaczęli właśnie ten schemat, powiedzmy. No, ostatnio jak dostaliśmy adaptację mangi z lat 80, to była zajebista fabularnie. Ja wiem, że tak. Ej, tylko... No, ja wiem, tylko, Lesiu, ty ja wiem, tylko chcę wybronić to, bo temat, ale... Kugar stwierdził, że jest oklepany schemat, ale może w latach 80 on nie był. Ja wiem, że to no, nie ma nie nic był do czasów dzisiejszych. Ale zmienia to faktu, że ostatnim razem jak była właśnie z lat 80, to... Uważam, że była dobra. Ale tam mogło być wiele dobrych rzeczy, ale na pewno nie prowadzenie historii. Ale to wiesz, historia taka sama była w mandze, nie bo no, ja całą mangę ale czytałem, historia opierająca wiem, się na przypadkach zawsze ma propsy, co nie? Nie no, no jeśli to chodzi o... Życie Kaijiego, nie Kaijiego, tylko Kenichiego w tej serii to w sumie rzucanie kostką D10. Shinichiego. No, tak, to jego o... życie, to on równie dobrze mógłby grać w jakiegoś papierowego Lesiu, RPGa. Bo ty masz Lesiu, problem z tym tytułem, z racji tego, kto robił. Nie, o to chodzi. Tu chodzi o Jesteś Bogiem. Widziałeś Jesteś Bogiem, Kugard? Taki film o paktofonice. Wiem, ale nie. A to, no bo on jest bardzo podobny do akurat tej serii. Bo tam jest taka scena, w której główny bohater miał tam kłótnię z dziewczyną i tak dalej i wychodzi gdzieś. I akurat jakaś randomowa laska, która jest jego fanką, się pyta, czy może go przytulić. I akurat przypadkiem w tym samym momencie jego dziewczyna weszła do pokoju, w którym przypadkiem był odpalony monitoring. I przypadkiem spojrzała akurat na ten monitor, na którym, który pokazywał obraz z kamery, która przypadkiem była zupełnie na nim i akurat w tym momencie, kiedy on ją przytulał. I dokładnie tak wygląda cała fabuła i te spotkania z tą... bohaterką, której głos podkłada Kana Hanazawa. Ale nie nazywa się Kana. Kana nazywa się ta, której podkłada głos Miyuki. Tak. Nie zmienia faktu, że to tak samo wyglądało w mandze, dlatego że no, nie rozumiem, czemu przyczepiać się jako wersji do anime. My się nie przyczepiamy do anime, ja w ogóle nie patrzę na historii. Się przyczepiasz, znaczy, gdyby ty zrobił ktokolwiek inny, przypuszczam, i zrobił to w ten sam sposób, to nie przyczepiałbyś tego tej fabuły jak w wypadku tego, kto to zrobił. Ale lubię Hana Yamate, uwielbiam No Game No Life, to są z Rimat House'a z zeszłego roku raptem. No właśnie, ja i akurat nie lubię, też chodzi o to, że... Ja na przykład po prostu oglądałem tą serię, byłem zajarany początkiem, a później odkąd on wrócił z tej wyspy, to tak było tak... Ej, Shiniki, zmieniłeś się! Co? Zmieniłeś się! Zmieniłeś się, tylko... Ale o co mi chodzi, ty? Bo ja nie chcę teraz Shinichi dawać do fabuły ty? I tak dalej. To jest nawiązanie do Devilmana, bo tam też jest taka scena. Raczej chodzi o to, że po prostu... Tak przestało mnie zupełnie do tego ciągnąć. Tak zaczęło mnie, że tak byłem, nie wiem, na 12, 14 odcinku i zapomniałem o tej serii. Później co miałem obejrzeć kolejny odcinek, to tak myślę, ej, nie chce mi się tego oglądać. I nie skończyłem w końcu. Znaczy później sprawdziłem, jak się kończy i tym podobne, ale... Nie, no mówię, ja czytałem wcześniej mangę. A ja też czytałem mangę. Manga mi się podobała... Do pewnego momentu. W tym samym momencie chyba ją w ogóle dropnąłem. No, może dlatego, że w sumie fabuła była identyczna. No właśnie była identyczna, wiem. Na szczęście zmienili nic. Nie, to zmienili to scena z penisem i scena z sama końcówka, gdy tam podcinał te gardła, to tam nie było tego widać dokładnie, jakby tak, wiecie, nie było zbliżone tak jak z mangą. Chwila właśnie, Tomku, szybko, twoja no, teoria o tym, że to jest ten, plagiat Devilmana. No bo to jest, jak fabuła wygląda podobnie, jest podobny bohater, no jest też scena, gdzie jest Shinichi-kun zmieniłeś się, albo Akira-kun zmieniłeś się, też, no, pod może takie pod były trendy w latach 70. No może, no. Pod względem tego głównego bohatera te serie są strasznie podobne. Jakby jego mniej więcej motywacji, powiedzmy, i tego, z czym walczy. Tego, co się z nim dzieje, tego, jak się zmienia. No, mniej więcej. To jest dość do siebie zbliżone w obu seriach. Ale to ogólnie, wiecie, to ten schemat jest zaklepany w wielu wypadkach, tak? Że coś się zmienia pod wpływem czegoś. No tak samo w Tokio Ghoulu chociażby. Wydaje no na przykład w Tokio Ghoulu, tak? Ej, ale dlatego, zastanawiam się, jak bardzo ten schemat tak wiele osób na temat Tokio Ghoula mówi, że to jest właśnie bardzo mocne, może nie tak nawiązanie, co zżynali z Parasite'a, licząc tego, że nikt wcześniej Parasite'a nie znał, tylko dopiero w tym momencie, gdy pojawiło się anime. Ale zastanawiam się, jak te schematy były oklepane w roku 77, czy tam 81 nie, i tak dalej. Nie, ale kluczowe jest to jeszcze to, Kugar, czy ty uważasz, że anime jest idealne wtedy, kiedy idzie zgodnie z mangą, bez względu, czy manga tak, jest dobra, czy nie. Ja zgadzam się tylko i wyłącznie z tym, że idzie dobrze z mangą. Jeśli manga jest średnia, to jeśli anime będzie szło dobrze z mangą, to i tak będzie przynajmniej średnia, a nie przynajmniej chujowe. Znaczy, to nam jako chodzi o to, że anime jest... znaczy, nie, dobra, nie mamy wątów do anime, mamy wąty do fabuły mangi, okej? Okay? Do sposobu, w jaki jest budowana. Do sposobu, w jaki jest właściwie prowadzona. To przyznajemy ci rację, to jest świetna adaptacja, idealna. No właśnie, więc do samego anime ja nie mam nic. A to... Anime zrobione przez Nuthouse'a zrobione bardzo dobrze. Problemem jest to, że manga została zrobiona na poziomie troszeczkę ponad średnim i tyle. Ale to ja w tym momencie nie mogę oceniać historii tej serii, jeżeli jest dobrze zrobiona z mangą, a manga jest, ma złą historię. Bo tak jakby anime daje często szansę na to, żeby coś w tej historii poprawić. No na przykład zrobi to w Nanatsu. No. Więc to się jest da. Jedyny przypadek, jaki mi się zdarzyło, że przyznaję, że dzięki wam, że zmieniliście to, co było w mandze, akurat tą scenę. Jedyny przypadek. Ej, ale w No Game No Life też filler był całkiem fajny. Nie wiem, mi się ogólnie No Game No Life nie podobało. Ale to wiem, Kugard, rozmawialiśmy już kiedyś o tym. No właśnie. Który filler, z czym? No, to był autorski chyba pomysł Madhouse'a z tym, nie, jak no, ta gra była, ale oni zrobili z niej cały odcinek, ona tam była tylko trochę rozpisana, ta w co oni grali wtedy, co było Trust in Me Ultimately. No wiesz, to co on zniknął później. A, to, no to, no. Nie no, to miało swoje rości chyba z pół tomu no, o tym było prawie. No o tej grze było całkiem sporo mimo wszystko. Ale było coś z tym, że Madhouse tam coś swojego robił w międzyczasie. Nie no, swoje zrobili tylko to, że z tym znikaniem, bo to nie było to... Znaczy było zrobione przez to lepiej, przez to, że było w tym. Wizualnie to pokazali dobrze. No. No jak w endingu zniknął no też. Dobra, Madhouse zrobił to. Dobrze, a wracając do klepanych schematów, to przypuszczam, że to wcześniej były książki. Książki miały takie oklepane schematy z opowieści, które powiedzmy... Była jakaś osoba, która się brała i zmieniała, więc w mandze to po prostu dodali rysunki, tak po prawdzie. Więc w sumie oklepane schematy były od zawsze. I teraz powinniśmy mieć kogoś, kto zna się na historii literatury, żeby nam opowiedział, jak te schematy się zmieniały na przestrzeni nie wieku. Nie wiem, czy jest jakakolwiek osoba na świecie, która by dokładnie to wiedziała, tak szczerze. Ale kto musi ktoś się tak specjalizować. Ciekawe, czy jest taki specjalista od shonenów, który wie na przykład od 17... No dobra, Kugar, ty musisz się teraz wyspecjalizować w książkach, powiedzmy, od XVII wieku. Które są podgatunkiem Battle Shonen? Ale nie, jeszcze, albo w ogóle jeszcze wcześniej, od etosów, tak. od mitów, później etosów rycerskich. No właśnie, zwrócić uwagę, nawet tam już masz takie motywy właśnie, że ktoś coś tam, masz Macbetha, to jest dobry przykład. Dobrze. Opowiedz, porównaj nam Kiseiju do Macbetha. Tam masz bardzo ważną chwilę, w której Macbeth dowiaduje się o swojej przyszłej historii i przez to emocjonalnie się zmienia. Ale żona nie mówi do niego, że się zmienił, bo to żona wywarła na niego. No nie, właśnie żona się cieszy, że się zmienił. Tylko to, może troszeczkę to się zmieniło, tak? Zmieniła się jakby ta jedna rzecz, ale tu chodzi o sytuację. Przez sytuację jest bardzo wielka zmiana emocjonalna, psychiczna do bohatera. Ej. To samo w Bakemecie. To, no kurde, to zaklepane, no. Ej, ale w sumie, czekaj, że, masz trochę racji, bo jakby... Z czasów Kamienia Upanego oni to malowali na ścianach już. Ej, ale jakby to doprowadzić do tego, że w sumie w większości serii główny bohater jest dobry, prawy i tak dalej, ale jak dostaje wielką moc, to zaczyna się zmieniać i w wielu seriach jest tak, że właśnie, że nagle robi coś, czego normalnie by nie zrobił, bo ma tą moc. I pojawił się wujek Ben, tak? Wujek Ben im jeszcze tego nie uświadomił. Wujek Ben im tego nie uświadomił, tak. Wujek Ben nie żyje. Przez wielką mocą tak? Tak, ale jest lepszy z Tatu Bever. No, a jeśli... Tyle, że w większości serii główny bohater nie zmienia się w antagonistę całej historii, bo niech to jest w Macbecie, więc... No tak. Ale zmienia to faktu, że to jest, powiedzmy, w miarę dobry przykład. W miarę dobry. W miarę dobry. Hmm. Czekaj, jaką historię by obrazował pan Tadeusz? Hmm. Dobra. Nieważne. Ale na pewno Naukowska mogłaby napisać Mushishi. Nie, Orzeszkowa no, Naukowska chyba. To Orzeszkowa, ona, sorry. Orzeszkowa. Naukowska to przecież ten o tych dwóch kobietach, co strzelę, co się pasem. A no dobra, to Naukowska, czekaj, gdzie jak było? Jak by się nazywało, kurna. No, Durarara w wykonaniu Naukowskiej. Granica. O Boże, no granica. Tak, faktycznie, to jest to, czego tak bardzo lubiłem. Ej. No. Orzeszkowa w wersji anim to jest Amano Kozue, czyli autorka Ari. Ale zauważcie, że zarówno jak ja tam... No dobra, granica Durarara, to trochę słabo, ale w obu tych porównaniach anim wypada dużo lepiej. Co nie jest wysoką poprzeczką, ale... Oczywiście. No. No wiesz, że szkoła miała to do siebie, że ona nie że ona nie trafiła pisać, bo to jakby to powiedział, to... to mielibyście idealne. A nie, ona bardzo ładnie opisywała naturę. Dlatego bardzo to musi się było dobre. Ej, to kto powiedział... No, a do Ari Natural fenomenalne, bo cały drugi sezon, który ma 24 odcinki, w ogóle nie skupia się na postaciach, tylko no na dobrze, świecie no przedstawionym. Ej, a to... To kto to sobie powiedział? Czy to Niemietczyński czasem stwierdził, że po prostu jeśli chodzi o lektury szkolne, to nam tylko udowodniają, że kobiety piszą najgorzej? Ale to wiesz co, tutaj nie chcę też nic złego powiedzieć i nie wyczynię tego potem Lesiu. Ale biorąc pod uwagę, że troszeczkę czytam książki ogólnie, to na przykład nie lubię czytać książek kobiecych, bo przeważnie są gorsze. Dlatego, że to jest bardzo ładny przykład, bo mamy powiedzmy jedna i ta sama scena, w której jest koleś, który zabija innego kolesia, prawda? No. Kobieta opisze to w taki sposób, że przeszedł obok mnie, poczułam dreszcz, nie wiedziałam co się dzieje. Odczuwałam, że coś ale zajebiste, właśnie ej, się ale wydarzy. Kugar, nie jestem pewna, ale wiem, że coś się wydarzy. Bardziej. I nagle, ni stąd, ni zowąd, wbił mi nóż w plecy. Nie no, narrację, a no dobra, to ale w taki sposób przyszedł obok mnie, rzucił na mnie bardzo złym spojrzeniem, po czym wbił mi nóż w plecy. To samo. No to ta duża, znaczy, pierwsza bardziej wersja emocjonalna, ale też podobało. Chodzi, czy narracja no właśnie, jest pierwszoosobowa, czy trzecioosobowa, bo... Tak... Przedłużają wiele rzeczy, które nie ma sensu. Ale to w sumie, bo tutaj chodzi już o budowanie charakteru postaci. Jeśli ma charakter taki, a nie inny i takie podejście do sprawy, to może tak reagować. Tylko tutaj no tak, już trzeba się wykazać tutaj umiejętnością tworzenia zróżnicowanych postaci. Kobiece, czy jak kobieta pisze, to wszystkie postaci tak reagują. One reagują w taki sposób, że tam się dzieje wiele więcej w ich głowach niż ogólnie wszędzie. Ej, ale to w sumie to w Kisaidzu powinna pisać kobieta, tak? Czemu niby? Bo się zmienił. Bo tam też główny bohater ma więcej rozkmin przez pierwszą połowę serii niż robi. No dobra, a to jest tylko główny bohater, prawda? A nie mówimy tutaj o wszystkich bohaterach, którzy wszyscy... Nie no, masz Parasite'a, który uczy się być człowiekiem. No dobra, ale to czemu jest jednak główny bohater? Tylko nie mówię, no oni we dwóch są głównym bohaterem. Wiem, to brzmi głupio, ale obaj są głównym jednym bohaterem. A. Ja wiem, zdradziłem ci chyba to, czego nie powinien wiedzieć o tym anime, inaczej byś o nim myślał. Ej, ale w ogóle... Ej, ale nie, nie ja będę. Miałem jedną taką książkę, która mi się całkiem podobała. Była inna, ale... Znaczy... Jeszcze ja nie mówię, że kobiety piszą bardzo źle i... Już Kugar, nie będę czytać. Wchodził na tereny średnio wysokiej półki fantasy, bo wiemy, że to... Ale przejdźcie, opowiedzcie, porównajcie jakąś kobietę Sapkowskiego, znaczy, ja nie będę porównywał kobiety Sapkowskiego, ja na przykład osobiście uważam, że Sapkowski pisze słabo. A to wiem, że jest wiele takich osób. A potem się dziwię, że masz hejty w komentarzach. Ale ja się dziwię, że mam hejty, tylko nie. To może powiedzmy to w ten sposób. Ja czytam troszeczkę więcej i widzę, w których miejscach, gdzie ktoś ma lepszy warsztat. I no, to jest dużo racja. Ludzi, gdy podchodzą do książek, filmów, wszystkiego, podchodzą tylko do rzeczy popularnych. Czyli Wiedźmin jest popularny przez Sapkowskiego, przeczytają go i to jest przeważnie tyle, co przeczytają. Może jeszcze Władcy Pierścienia, ale przeważnie nikt się przez to nie przebija, bo jest ciężko czytać. Nawet ja miałem problem się z tym. No, u Sapkowskiego problemem jest to, że Sapkowski pisze bardzo takim prostym, doraźnym językiem. To nie jest złe, to właśnie nie jest złe. To nie jest złe, ale wiele osób ma z tym problem. Czyli mówicie, że w skrócie Sapkowski jest chłodny? Nie, Sapkowski po prostu nie ma warsztatu pisarskiego. On po prostu nie ma warsztatu pisarskiego. Jakby siada i pisze. On siada i pisze. To jest taki człowiek, który stwierdził, napisze i miał fajny pomysł i tak dalej, i siadł, znaczy, i napisał. On bardziej stwierdził, on sam powiedział, że on stwierdził, że nie ma pieniędzy na chlanie, dlatego musi coś napisać, żeby mieć kasę. On nawet sam to kiedyś powiedział, że zaczął pisać tylko dlatego, że zaczęły mu się kończyć pieniądze na wódę. No i... Tak samo powiedział, tak samo również kiedyś jego cytat bardzo śmieszny, którym jest, że książki i alkohol powinny być w tej samej cenie, bo człowiek musi mieć wybór. Boże. Ale to znaczy, to mówię, to spotkałem jest się jak... z wieloma jak... takimi komentarzami. Jak to Zubek? A Sapkowski wychodzi na takiego autora tej książki, co na Dniach Fantastyki słyszeliśmy. Z poezją i tak dalej. O Jezu, nie, ale tak, ej, ale teraz mogę to powiedzieć serio. Ta książka nie była taka, była słaba raczej, z tego, no, co mi czytali. Znaczy, pierwsza scena była dobra, ale reszta tak. Ale o czym wy mówicie? Była saga o Kormaku bodajże, tak? Drugi... Zaraz. Ale Korma, o Kormaku tym z It Software, nie, ten co Duma Karnak, zrobił. Kernak, nie wiem, jakoś tak, jakiś ogr. I generalnie to było takie wielkie tomiszcze i to był drugi tom, część pierwsza z trzech świętej księgi jakiejś tam. No, znaczy tak to nazwali, to tak było to nazwali, to bardzo, bardzo fajnie brzmiało. Zaraz to znajdę. A jeśli chodzi o samego Sapkowskiego, to nie wiem, mi się przyjemnie czyta te książki, ale jakby to powiedzieć, sam taki kunszt to uznaję raczej u innych autorów. On nie ma kosztu, on ma dobry pomysł. No właśnie o to mi chodzi, że on ma dobry pomysł. Tu na tym się zakończyło jego. Takich raczej, jeśli chodzi o takich autorów, których naprawdę cenię za kunszt, to... Kryształy czasu, panowie, to jest chyba najlepsza historia w świecie fantasy ever, jeśli mówimy o kryształach czasu. Teraz zrobię off-topa w tym wypadku, kolejnego. Dobra, no spoko, jeżeli chodzi o kryształy czasu, cztery jest bardzo piękna. Koleś, który jest autorem Kryształów Czasu, wymyślił, podobno od 20 lat wymyśla fabułę, książek, wszystkiego. On jest redaktorem naczelnym w jednym z wydawnictw i w ogóle on to wszystko ma tak powymyślane, że to jest tak piękny świat. Zrobił marketing typu, że na YouTubie zaczął robić filmy, które opowiadają jego właśnie historii z tych książek. Że jest lektor, który to wszystko opisuje, jest 20 chyba odcinków tego, każdy jest o innym, tu jest o świecie, tu jest o bohaterach, tu jest o mitologii, tu jest o czymś takim. Książka sama w sobie jest chujowa jak nieszczęście. Słyszeliśmy. Ma być jej ponad 20 czy 30 tomów i on ma podobno wszystko wymyślone. On ma wszystko napisane, on tylko to wydaje. A jedyny powód, dlaczego ma to wydane, jest to, że on jest właścicielem tego wydawnictwa, w którym jest to wydawane. W innym wypadku nie byłoby to wydawane nigdzie. Domyślam się, bo słyszeliśmy fragmenty poezji. Wszyscy mają bekę z tego tytułu. Wszyscy. Każdy fantasta ma bekę z tego tytułu. No właśnie słyszeliśmy. Słyszeliśmy. I koleś mówił, że to jeśli mieli gdzieś nocne wyjazdy, to puszczają sobie ten... To puszczał specjalnie, żeby nie czytają zasnąć. Czytają sobie nawzajem chyba. Tak, i czytają sobie nawzajem i po prostu nie możesz już robić nic innego niż się śmiać. Człowiek geniusz, biorąc pod uwagę co on to... O nie, no masakra. To, z czego on nie brał... Jak kiedyś pomyślałem, że posłucham sobie z jednego może z tych, co on to podesłał, czy podesłał, to zrobił na YouTubie, brzmiało troszkę jak historia z Heroesów. Że świat, który lata gdzieś tam, są tam ludzie anioły, ludzie koty, ludzie coś tam, po prostu trochę jak z Heroesów wzięte, z czegoś tam jeszcze pozbierane, no to no, totalny shit na kółkach. O, to tego, to tak mi się kojarzy, bo to jest kolejna umiejętność, taka, którą posiada niewielu autorów, bo pamiętam, jak to robiłem sobie takie porównanie, bo... Dobra, muszę zacząć ten temat, ale chodzi mi o to, że niektórzy tworzą takie, takie zupełnie płytkie, sztampowe światy i to z reguły robi... Ale to jest proste. Tak? Takie tak, najprostsze, tak, sposób... które się przyjemnie czyta, ale nic w nich absolutnie nowego nie ma. I to, to, no tak. I to są moim zdaniem książki Trudy Canavan. O Boże, Trudy Canavan. Nie zaskocz mnie. Kobieta, ale czekajcie, jest taki jeszcze off-top od waszego off-topu, ale czy w jakiej... Jakkolwiek grze na przestrzeni ostatnich lat, które nie są Sami albo Wiedźminem, był jakkolwiek niesztampowy świat fantazji? Nie mam zielonego pojęcia. Czekaj. Co rozumiesz przez słowo niesztampowe? Ty jesteś od Gileczek. Bo wy teraz mówicie o świecie sztampowym, więc ja się pytam, czy jesteś w stanie powiedzieć jakąś grę poza tymi dwoma. Nie, źle się to zrozumiałeś. Chodzi o to, że świat jest identyczny jak wszystkie. Bo przeważnie w książkach albo w grach jest coś takiego, że jest coś, co wyróżnia ten świat. Jest taka minimalna rzecz, która w jakiś sposób wyróżnia. Na przykład książka, którą ja czytałem, czyli Saga o Królobójcy, jest motyw taki, że magia wyróżnia całkowicie ten świat. On jest taki sam jak wszystkie inne światy fantazy, tam rozrysowane, bla bla, ale magia jest robiona w sposób fizyki i chemii. To jakby magia była fizyką i chemią w ich świecie. Czekaj, trylogia o Królobójcy to... Saga. Saga, ale to tak się nazywa? No tak, to jest Patryka Rothfussa. No ja wiem, to jest... Pierwszy tom to z imię wiatru. Dobra, to czytałem. Dobra, to jest dobry motyw magii. To właśnie jest motyw, który masz coś, co cię wyróżnia, prawda? Świat jest zrobiony na podstawie, czy świat magia jest zrobiona na podstawie fizyki i chemii i to tylko wyróżnia ten świat, przez co nie jest sztampowy, tak do końca, prawda? Tak. O to chodzi. A chociaż tam budowa społeczna, kraje i tak dalej, to wiadomo. Właśnie to mi się w większości książek nie podoba, że oni tak bardzo stawiają, żeby pokazać coś nowego w rzeczach, które są nienaturalne, czyli właśnie jakiejś magii i tak dalej, a nie próbują w ogóle pokazać jakichkolwiek różnic społecznych. I masz tą mentalność ludzi dzisiejszych w średniowieczu, albo mentalność średniowieczną wszędzie. Nie no, przecież zawsze jak jest o średniowieczu, to tam jest pokazane, jak bardzo jedni traktują gorzej drugich. Tam no zawsze tak, jest nietolerancja. Chodzi o to, że albo jest w średniowieczu mentalność ludzi dzisiejszych, co jest w ogóle... No dobra, jak ktoś ma lekki klimat, to okej, ale jak ciężki, to tego nie czaję. A z drugiej strony jest średniowiecze, takie totalne średniowiecze i tak się zastanawiam, czy to się kiedyś komuś znudzi. I właśnie, ale wracając do samej budowy świata, no to są te takie proste. I później są ludzie, którzy umieją budować te światy, łącząc różne rzeczy ze sobą. Ale właśnie to jest zabawne też, że są ludzie, którzy potrafią napisać sztampowy świat, totalnie sztampowy, gdzie po prostu nic się nie wybija, w taki sposób, że po prostu czytasz i nie jesteś pod wrażeniem warsztatu tego wszystkiego. Mm. Takim przykładem jest Wegner. A ja, jeśli chodzi o właśnie taki przykład z drugiej strony, to... Niektórzy ludzie próbują coś łączyć i nie zawsze im to wychodzi. I czytałeś Nocnego Anioła, Brenta Wicksa, tą trylogię? Nie czytał. On ma coś takiego, że to jest okej książka, tylko że tam wszędzie widzisz, skąd on czerpał inspirację i to nie w taki dobry sposób, że po prostu widzisz, że on masz jakąś kulturę i od razu ci, czyli to jest połączenie tego i tego. Okej. Okay. A to w sumie pewnie, że masz bardzo podobnie. Tam na przykład jest powiedzmy, świat jest rozbity na cztery części, tak? No tak to w sumie jak północ, południe, wschód, zachód. I to tak właśnie w ten sposób rozbite. Na północy są górale. Na południu masz Arabusów, koczowników. Na wschodzie masz kolesie koczowników na koniach, wiecie, takich Mongołów. A na wschodzie, na zachodzie masz tych. Tak, tyle. Tu chodzi o to, bo to jest coś takiego, jak robił Flanagan, że po prostu masz niby nasz świat, tylko że w odniesieniu do niego, a tutaj no masz coś, tak że oni tak on próbuje zrobić coś nowego, ale niekoniecznie mu to wychodzi. Mi, jeśli chodzi o takich autorów, którzy moim zdaniem potrafią tworzyć fajny świat, to mnie urzekła ostatnia książka, którą wydali w Polsce, Sandersona. Bo Sanderson w ogóle jest bardzo ciekawy. Genialny, jeśli chodzi o tworzenie nowych światów, a tu jest od podstaw stworzona fajna religia, fajna kultura i to nie jest tak, że nie dopatrujesz się, że to jest wzięte stąd, a to jest stąd, bo tu jest za dużo różnych rzeczy pomieszanych. Po prostu musiałbyś to rozkładać zupełnie na czynniki pierwsze i tak byłoby za dużo nowych rzeczy. Wtedy byś pewnie do czegoś doszedł, prawda? Ale no tak. Właśnie to chodzi, że komuś się chce to robić. Ale to samo w sumie mówię, Wegner zrobił świat, który naprawdę jest bardzo prosty. Nie ma tam jakichś, znaczy no w sumie potem troszeczkę wychodzą takie, jeśli chodzi o religię, wychodzi troszeczkę takich więcej szaleństw, na przykład jeśli chodzi o Tom IV. Tam dopiero, w sumie on wtedy dopiero skupił się całkowicie na religii i tam właśnie widać to wszystko. Ale ten świat jest bardzo prosty, jest maksymalnie, nie ma tam nic takiego, co mogłoby wyróżnić go na tle wszystkich, ale tak jest dobrze napisane. Tu widać, że koleś nie robi tego, że siadł, napisał, oddał do korektora, tylko siadł, napisał i sprawdzał 10 wszystko. Razy, poprawił wszystko po 10 razy, oddał do korektora, po czym korektor mu to sprawdził 10 razy, on to znowu się sprawdził potem po korektorze i dopiero poszło do wydania. Dobra, a tak swoją drogą, bo kącik kulturowy nam się wbił całkiem nieźle. Kontynuujcie, dobra, dojdziemy już do tego później, bo absolutnie straciłem poprzedni wątek i nawet nie pamiętam, w jaki sposób do tego doszliśmy. Przypuszczam, że to był wątek na temat Parasite'a. Tak, przyszedł... I budowy dobrze. Nie, to już mam mapę, jak do tego doszło. Później było o lekturach w przełożeniu na anim. Nie no, no za tamtą trzecią palmą sprawę, za trzecią palmą tak. Sprawę i w lewo, potem przechodzisz pod mostem i odkopujesz na X-ie. Na czerwonym czy na czarnym X-ie? Dobra. Na czerwonym. A to czekaj, Lesiu, ty nam opowiedz o kolejnym sezonie. Ten jeszcze ty nie mówiłeś. Tak. Ja? Ja tu jestem, dobrze. Nie no, sezon się zaczął od tego, że w sumie nikt z nas nie mówi o gangście, ja też nie zamierzam, ale w trakcie jak to nagrywamy, to Gangsta ma pierścinek. Mówię to z bardzo dużym bólem serca, ale opening jest zły muzycznie, a wizualnie jest zerżnięty z drugiego opening Psychopassa. Psychopassa mnie będą poprawiać. Tak. A poza tym jeszcze serię, o której nie mówiliście, a będziemy je oglądać. Jest moje nienawidzone Classroom Crisis, które jest do tego nienawidzone, bo... Jak dla spoja przygotowywaliśmy tekst, to mi przypadła ta seria, a po prostu znalezienie jakichkolwiek informacji swego czasu o niej graniczyło z cudem. Teraz już wiemy, że będzie to typowa, sztampowa historyjka o szkole na Marsie, gdzie są jakieś tam podniebne silniki, latające pojazdy. Stanie sztampowe. Świat wygląda jak Oban Star Racer, tylko że jest powiedziane, że jest to szkoła na Marsie, ale wygląda bardzo podobnie do tego. No i jest ta szkoła jakby bohaterów, w której jest jeden tam nauczyciel, który jest bratem jednej z bohaterek i oni mają projekt stworzenia specjalnego silnika. Później już z tego, jakie są przecieki, prawdopodobnie wynika to, że będą musieli zbudować ten silnik, żeby uratować planetę, czy jakiś taki typowy bullshit, więc nie wróżę tej serii za wiele dobrego. Z drugą serią, która jest, rozumiem, z fenomenalną jedną rzecz w plocie, czyli bardzo ważna seria w tym roku, bo to mimo wszystko PA Works musi się odbić od dna, bo spadli na nie razem z Glaslipem i jakkolwiek wyszli na swoje z Shirobako. No ale teraz już raczej wyszli nieźle, więc... No ale teraz z okazji urodzin stwierdzili, że wydadzą Charlotte, która zapowiada się na taką serię już typową dla nich, czyli... Jest typowa w sumie moe, a nie do końca kawaii. No i się skupia na postaciach, ich osobowości i mimo wszystko będzie miała te dramaty, które mam nadzieję, że będą lepiej pokazane niż Plastic Memories. A będzie miała a dramaty. Nic nie będzie lepsze niż Plastic Memories. A z czym ci się kojarzą dramaty o grupie uczniów, którzy mają moce? Ale jeszcze chciałem przejść do jednej rzeczy, bo ona jest bardzo ważna i jest bardzo ważna odnośnie Nie Under Seven. No. Wszyscy bohaterowie tej serii zdobywali swoje moce przez to, że byli biedni. O Boże, to będzie dobra komedia. O Jezu. Abe pewnie przy tym siedział. Pewnie prawdopodobnie tak. Abe za nią odpowiada. No i oni po prostu zdobyli te swoje moce, o których mówimy, przez to, że byli biedni. Jest ta protagonistka od Suaka, która ma moc zamiany ciał na 5 sekund z dowolną osobą. Tam, że... Ktoś ma moc, że go nie widać dla jednej tylko osoby, na którą rzuci jakby swoją umiejętność. Potem prawie Kiemada. Potem jest coś o z kolejnej jakiejś mocy, jest też jakieś zamiany ciałami. Ogólnie jest całkiem spoko, jak są rozpisane. Coś może z tego być, więc liczę, że seria nie zostanie zmasakrowana. No i i jeszcze seria, o której nagrywałem film, czyli Gatchaman Crowds, który formalnie jest jedyną serią, którą widzieliśmy. Jakby zebrać to wszystko w tym sezonie, bo odcinek zero wyszedł. I Gatchaman wizualnie... Nie widziałem. Wiem, że nie widzieliście. Tak. Gatchaman Crowds Inside ma całkiem ładnie pokazał, że ta seria może pójść do przodu, bo w przypadku mimo wszystko pozycji superbohaterskich o tym, że jest grupa nastolatków, którzy walczą ze złem, co i tak pierwszy sezon Gatchamana świetnie rozwiązał tym, że tam były przy okazji poruszali ten temat tych social media, zrobili antagonistę, który nie był po prostu złym do szpiku kości najeźdźcą z kosmosu, jak to było w oryginale i tak dalej. Oni to zmienili. No i w Inside musieli coś zrobić, a mimo wszystko w seriach tego typu zazwyczaj się to robi tak, że dodajesz nowego antagonistę i hulaj dusza, jednego prawego gościa dodadzą bohaterom, żeby się też jakoś rozwijali, no i mamy z głowy sequel. No tutaj akurat jest naprawdę ciekawie, bo uznajmy, że to 10-15 minut ma bez retrospekcji ten pierwszy odcinek. Jest zmieniona kolorystyka serii, no jest dynamiczna, czego nie było w poprzedniej, bo albo mieliśmy noc i takie bardzo jakby zamknięte kadry, które się działy z tym, że ktoś stoi na dachu, jest noc i tyle. Tutaj mamy normalną akcję, atak na samolot w trakcie tej nocy, gdzie się zmieniają kolory, potem jest poranek i tak dalej. Wizualnie seria tam minimalnie lepiej wygląda, jak chodzi o animację, ale dalej ma taką bardzo brudną i dość matową kreskę, zbliżoną bardzo do Kill la Kill. I dalej ma bardzo dużo CGI, tylko że CGI w Gatchamanie akurat nie jest denerwujące w żadnym stopniu. I czy coś jeszcze o tej serii można dobrego powiedzieć? No ja liczę, że znowu będzie masa nawiązań i pomysłów, bo już pierwsze odcinki nawiązują tam do kultury dwudziestowiecznej w Europie. Jak bardzo to głupio nie brzmi, ale tam są nawiązania do tego, czym była awangarda i tak dalej. Więc jak chodzi o Gatchamana, to Jacce dużo obiecuję, no i co mówił Tomek, Durarara 2 ten, to... No nie, zapomniałem o ostatniej serii, bo miałem o niej powiedzieć i mi nie opowiedział. Durarara, wiecie, jest świetna, chcieliśmy dać pierwszemu sezonowi 10 na 10, ale zostało na 9, bo technicznie była tragiczna. I... Oj, te animacje w dwóch klatkach, nikt nie widział. Tak, i teraz tytuł, który po polsku brzmi bardzo źle, po japońsku też nie ma tej gry słownej, która jest w wersji angielskiej, czyli Snow White with Red Hair. To jest Akatsuki no Yono od Bones. Niczym się nie różni? O księżniczce, która jest zakochany książę, od którego ona ucieka, bo nie chce na niego wyjść. Po drodze w lesie spotka gościa, tam jest zatrute jabłko, ten jej kochany wysyła za nią ludzi i tak mniej więcej jest zabawa. Bohaterka też ma czerwone włosy. No, uznajmy, że odzyskałem wiarę w Bones po zrobieniu Kekai Sensen, więc jak w ogóle nie liczyłem na Kekai Sensen, to teraz czekam, bo obiecali mi, że są w stanie zrobić całkiem ciekawą serię. Mam nadzieję. Nie, dobra, nie będzie ciekawa. Będzie powtarzalna jak cholera i będzie to 6 na 10, ale liczę, że się przy niej dobrze bawił. O Gangstie? No tak, że Gangsta ma opening, to już było. Dobra. Tak, o Gangstie już było. To jest spoko na opening nawet. No, opening jest właśnie spoko i to jest słabe, bo Gangsta... Ja nie strzelam, bo nie. Słabo. Znaczy ja pewnie sobie obejrzę Gangstę, czemu by nie. Gangsta pewnie wyjdzie, bo Lesiu mówi, znaczy, że nie. Znaczy openingu z tego co widziałem wygląda jak Samurai Champloo, tylko troszkę później. Ale i tak to będzie to seria sezonu, przecież mówię, że nie podoba mi się, no to wiadomo. No. Prawie jak z No Game No Life. Ma konkurencję. Nie no, no przecież to będzie walczyć o serię sezonu Gangsta razem. I Dragon Ball. Dragon Ball, Gangsta i za nimi zaraz będzie leciało to od Madhouse'a. Od Madhouse'a, dokładnie, Overlord. A jeszcze Venus Project, na pewno. Bikini Warriors. O Jezu, ale Bikini Warriors liczymy na innym, bo to jest owa mimo wszystko. A, dobra. No, Bikini Warriors może być fajne. Oczywiście, tak. Trzymamy kciuki za Bikini. Trzymamy. Tak, artysta, który odpowiada za design postaci jest bardzo dobry i ma na koncie już Ninja Slayera, więc my jesteśmy pewni, ale że to będzie dobry. Ale właśnie, on robił postaci do Ninja Slayera w wersji animowanej, czy jakiej? Animowanej. O Boże, to... Tak tyle wygrać. To nie? Art ciekawe, design. Jak im się udało wziąć takiego profesjonalistę. Musieli mu chyba zapłacić 2 razy za obiad, albo nawet 3. Ja myślę, że oni mu dopłacali, żeby robił podwójne klatki animacji. Jak normalnie chcieli zrobić 3, to on ją zapłaci... Nie, dobra, podwoisz to, będzie 6. O Boże. A on wtedy, albo... o nie, a ja nie wiem, czy ja podołam. Wierzymy w ciebie. Nigdy tego nie robiłem. A później zrobisz razy 5 i wyjdzie Akunohana. Nie no, jeszcze twarzy musiałbyś nie mieć jak Akunohana. Oj tam, oj tam. Dobra, to co, zeszły sezon? Tyle, więc w sumie możemy, chyba że chcemy mówić teraz, co widzieliśmy jako przerywnik. Nie, to na koniec, zeszły sezon. Dobra, to zeszły sezon, to w sumie mogę tylko powiedzieć jak na razie, bo patrzę oczywiście alfabetycznie. Weźmy po kolei, opowiedzcie mi o Arslanie. Bo właśnie chciałem powiedzieć, że Arslan zaczyna się rozwijać całkiem nieźle, znaczy dalej nie jest jakoś szczególnie szybki, ale nabrał pewnego rozpędu. CGI jak się przyzwyczaić to aż tak już nie niszczy, chociaż dalej jest złe, ale ta historia nabiera tempa, z tym, że bardzo się tego boję, bo moim zdaniem Arslan to jest taka historia, która powinna być tak samo jak bohaterowie, ona powinna dostać 100 odcinków i wtedy by się rozwijała przez te 10 i rozwijała się jeszcze bardziej przez kolejne 10 i ta akcja by nabierała tempa odpowiednio. Teraz ja mam wrażenie, że albo zrobię jakiś przeskok, albo po prostu ten moment, kiedy faktycznie zacznie się już coś grubszego, będzie w odcinku 22. Ewentualnie może chodzić o to, że główny trzon historii ma się opierać właśnie na podróżach i okazjonalnych potyczkach oraz intrygach. Na Akatsuki na Yonie. Tak, co by mnie nie zdziwiło i wtedy... No cóż, ta historia będzie się dalej rozgrywać tak jak rozgrywam. Co jak co, mimo wszystko fabuła trochę więcej ma, no to znaczy już trochę więcej zagrała w tych kolejnych odcinkach i nie jest aż tak źle jak przez pierwsze 4, gdzie w sumie można by było to zmieścić w jednym bez żadnego problemu. I postacie są fajne, naprawdę. To, że dodali Giwa, który jest typowym bardem, to też, że dodali tą kapłankę, która czyli jest całkiem dodali, niezła. Dodali Jaskra. Tak, dodali Jaskra. Z tym, znaczy, że Jaskier potrafi połączenie, walczyć. Połączenie Jaskra z Geraltem. Tak. A jeśli chodzi o... Ta kapłanka, ona jest dosyć fajną... Ona jest dosyć fajną postacią, głównie ze względu na to, że najbardziej w pamięć mi zapadła jedna scena, jak ona się modli za duszę zmarłych i uznałem, że ta scena jest ładnie zrobiona i faktycznie była ładnie zrobiona. I to tyle jeśli chodzi o Arslana, bo mówiliśmy już na czym polega czy historia. Czy jest zrobiona tak... ładniej niż modlenie się w takiej jednej serii, którą również zepsuł Madhouse, która nazywa się Sunday Without God? Nie mam zielonego pojęcia. Ach, ale twoja opinia i tak jest w tym momencie dla mnie mniej ważna. Tomku, czy jest lepszy niż Akatsuki no Yone? No ja nie jestem na bieżąco z Arslanem. Ale tam gdzie dotarłeś. Ale no zaczyna się rozwijać. Mniej więcej to samo jest, tylko z gorszym CGI. A. Bo w Akatsuki no Yone nie ma CGI. No właśnie. No. Gorsze niż żadne jest, więc to coś no znaczy. Tak. No cóż, ale lecąc dalej alfabetycznie, możemy przejść do Denpakyoshi, które też w sumie się jeszcze nie skończyło, ale jest już na półmetku. No, Denpakyoshi nie ma, chyba też nie ma CGI, więc... Nie ma CGI, nie ma. Denpakyoshi też nie ma Animated. Tak, tak. A1 nie było music, stać na CGI. Music, seiyu i kreski. Ej, i art ale... designu. Ej, ale ten głos tej siostry jest przynajmniej powiewem świeżości. Tak. To jest jeden z nielicznych plusów tej serii. I czasami, ale też nie mieli pieniędzy, więc mieli kobietę, która nigdy głosu nie podkładała. Ej, ale czasami... To... Przez to brzmi naturalnie, ale czasami ma takie średnie kadry. I czasami, no tak, i czasami też nawet soundtrack się pojawi, to jest niesamowite. No, takie, oglądasz takie czasami, ale takie... to pewnie jest ten darmowy sample, po prostu ktoś przegląda, tak sobie scrolluje na Ingaga, zamiast robić odcinek i tak patrzy, no. O, dobra, ten utwór mi się, ty, nie zamykaj odcinka, wrzuć to, tam tak dwie minuty, o, bo nie, ta muzyczka Tomasz... jest spoko. Nie, ej, to jest Tomasz po prostu akustyczna wersja prostu... openingu. On jest bardzo, ten soundtrack po prostu jest źle zrobiony o tyle, że... Ty go w ogóle, on cały czas jest, ale go nie słyszysz do momentu, kiedy nagle się uaktywni nie wiadomo dlaczego dużo głośniej i przez chwilę jest fajnie, a później cię denerwuje, no to jest ten minus. Jednak, znaczy, jakimś cudem oglądam tą serię cały czas, nie mam zielonego pojęcia, ja to znaczy jako guilty pleasure po prostu, bo ja ją oglądam i jest fajnie. Nie, to raczej jako puberty pleasure. Nia Under Seven Pleasure. Tak, Purpur okay. Lips Pleasure. Nie, no w każdym razie, jeśli chodzi o Denpak Yoshi, to zdecydowanie nie polecam, ale ja oglądam. Mi trochę szkoda po prostu zdropować tą serię, już po tych odcinkach skończę. A to nie, to tak nie warto robić. Ale dobra, to przechodzimy do ulubionej serii Lesia. Moje. Bo Diamond Ace'a i Duel Masters chyba nikt nie oglądał, chyba że Kugard. Diamond Ace'a oglądam. Opowiedz nam o Diamond Ace'a, jestem strasznie zainteresowany. No, Diamond Ace wygląda tak samo jak pierwszy sezon. A to teraz to opowiedz nam jak wygląda pierwszy sezon i dlaczego mamy dbać o tą pozycję. Bo my jesteśmy fanami sportu. My jesteśmy fanami baseballa, a sportu jeszcze bardziej. No to czemu mam w ogóle tłumaczyć, czemu chcecie oglądać? No? Znaczy nie, no, jeśli chodzi o... Znaczy mam też mówić o pierwszym sezonie, tak, czy nie? Bo trochę możesz. Aha, a w czym jest lepszy od iShielda? Dokładnie. W tym, że... Znaczy, iShield miał wiele takich strasznie głupkowatych, durnych wprost motywów. Takich, po prostu ta historia nie miała nic. To, to może tak, historia... czym jest lepszy od Kuroko no Basket? Kuroko no Basket ma lepsze supermoce. Ma lepsze super. Znaczy, właśnie nie mają w ogóle supermocy ci kolesie, oni są normalni. A czy Diamond Ace jest jakiś bohater, który ma na plecach numer 21? Nie, bo maksymalnie może być 20 kolesi w tym. To czemu Fajsidzi ma 21? A to Fajsidzi, ale że Ashi to jest futbol, a aha, to jest baseball. To, a co różnica? No właśnie, to jest ale i w jednej i w drugiej noszą białe czapki. Nie. A jeśli nie mogą nosić białych czapek, bo noszą hełmy. Oni noszą kaski, tak. Bo inaczej zrobiliby sobie krzywdę. Oni noszą bardzo dużo ochraniaczy i biegają. A czy w Diamond Ace ktoś gra mechem? Nie. Czyli gorzej niż w basquashu. No ale dobra, ale to w tym sezonie. Już wiemy, że nie jest jak każda inna sportówka. To w czym jest inny? Nie, no to ona jest jak każda. Ona jest jak te sportówki, które ja lubię. Czyli na przykład jak Hajime. Albo jak w sumie Haikyuu. Bo tam Haikyuu... Nie, też nie mieli jakichś supermocy żadnych Haikyuu. Ale wysoko skakali. Ej, właśnie. No dobra, ale to też trzeba to robić, tak? Różnica jest tylko taka ogólnie, że jest problem, jeśli chodzi, kto tak naprawdę jest protagonistą w tym całym tytule. Właśnie. Nie wiemy, kto jest głównym bohaterem. No jak to? Bohater zbiorowy. No właśnie, nawet tutaj nie ma bohatera zbiorowego, bo przez cały czas mamy, jakby historia toczy się dookoła naszego głównego bohatera, który nawet nie pamiętam imienia, bo tak mnie denerwuje. Czy jednak ma? Sawamura, dobra, przypomniałem sobie. Tak mnie denerwuje, że zapamiętałem. On jest bohaterem, który totalnie nie potrafi grać w baseball, ale zajebiście rzuca. A from zero to chodzi o to, że jest miotaczem, tak? Jest świetnym miotaczem, no i on przychodzi do szkoły, jako do liceum. To tak bardzo, historia jest bardzo podobna jak to, co się działo w Haikyuu, czyli tu i tu mamy bohatera, który bardzo lubi daną grę, czyli tutaj jest siatkówka, tutaj mamy baseball, tylko że nie ma z kim grać w swojej szkole. Tylko że no powiedzmy w tym Diamond Ace, tam ktoś jeszcze gra, tak? Mhm. Oni tam coś sobie rozgrywają, tak, ale totalnie nie ma z kim tam grać. To samo jest w Haikyuu, też nie ma z kim tam grać i w końcu udaje się, że Dochodzi. Przychodzi na następny poziom edukacji, czyli do szkoły średniej i tam idzie do odpowiedniej szkoły, tam gdzie coś potrafią grać, tak? Ugrywają. Tak, tutaj w Haikyuu było to, że on tam chciał iść, bo miał tam swojego idola, a tutaj idzie do szkoły wyższej, dlatego że go zaprosili. Tak, dostał specjalne zaproszenie do tej szkoły, bo odkryli w nim talent. I tutaj pojawia się ten jakby główny rywal bohatera, głównego bohatera, który tak naprawdę jest jego sprzymierzeńcem, on stoi w tej samej drużynie. Tylko że w Diamond Ace robi się właśnie ta różnica, w której ten rywal jest bardzo wiele ciekawszą postacią niż nasz główny bohater. Nasz główny bohater nie radzi sobie z presją. Ale dużo serii tak ma, szczególnie shonenów. Antagoniści są ciekawsi. To on jest totalnie takim głupkiem. Okej. Czy... Przepraszam, telefon miałem. Aha, już myślałem, że problemy. No właśnie. Coś się stało dziwnego. Tak, telefon. No i to wyglądało w taki sposób, że... Ja czy skończyłem? A, właśnie. Jest totalnie takim głupkiem. niby z jednej strony jest to dobre, bo swoją głupotą potrafi poprawić humor wszystkim innym graczom, czyli nie ma tego ciśnienia na grę i to wszystko. Ale nie zmienia to faktu, że jest taki totalnie nieciekawą postacią, która sobie nie radzi i cały czas wszyscy są od niego lepsi. I on próbuje jakoś, wiecie, próbuje iść dalej i nagle, gdy już okazuje się, że jest na równi z innymi, dzieje się coś dziwnego, tak samo jak to jest oklepany schemat, czyli podkładamy głównemu bohaterowi kłody pod nogi i on znowu spada trochę niżej i nasz rywal ciągle jest nad nim. I właśnie ten rywal przez cały czas jest bardzo ciekawszą postacią, a wiele osób ogląda to anime nie z racji tych dwóch głównych bohaterów, powiedzmy, tylko jeszcze takich pobocznych, które pojawiają się mało kiedy. I sam nawet wolę te postacie poboczne totalnie, które pojawiają się raz na, nie wiem, na jeden odcinek tak po prostu urywkowo, niż tych głównych bohaterów. A w Haikyuu przynajmniej ci główni bohaterowie, którzy byli, tak, czyli ten mały skaczący, no tak nawet ciekawą postacią, tam ogólnie tam byli wszyscy w miarę ciekawi, a Eight to jest ten problem, że postacie nie są najprzyjemniejsze. A ogólnie to to samo, co każda inna sportowka. Ej, czyli właśnie grają. Jeśli chodzi o sport, pamiętam, że miałem rozkminę za którymś razem na podcaście, jak chyba mówiliśmy o Haikyuu. Bo to nie jest serio o koszykówce. No nie, ale jak to właściwie wygląda, bo ja jestem w stanie jeszcze zrozumieć shoneny, chociaż też są schematyczne, ale te nowe techniki i w ogóle. A jak to wygląda, jeśli chodzi o serie sportowe, w których nie ma żadnych power-upów i mocy, to wiesz, oglądasz, znaczy, i, oglądasz te, jest prosta. I oglądasz te mecze, i te mecze są cały czas takie same, oni cały czas robią to samo. Ale, to... ale nie, poczekaj, to jest... To cały czas ma te same zasady. To ma więcej sensu tak naprawdę niż battle shoneny sportówki. To z tego powodu, że dany zawodnik jest w stanie trenować, tak? Że on trenuje w taki bardziej sensowny sposób, czyli trenuje na przykład kondycję, jest w stanie dłużej wytrzymać, dłużej biec, taki RPG trochę. Takie, no, to, właśnie takie RPG-owe zasady. Dokładnie, bardziej RPG-owe zasady właśnie tutaj są niż w takich battle shonenach, bo tam w battle shonenach tak naprawdę są takie totalne power-upy, tak? Jakby dostali za każdym razem, jak coś im nie przeszkadza, to nie idą idą grindować, tylko idą i dostają z miejsca level, albo kilka. A najlepiej to dostają kilka leveli i jeszcze jakiś fajny super atak. No tak. Jeszcze dobrą umiejętność pasywną. Wiesz, idzie kondycja, na przykład jest problem, jeden właśnie z tych w Ace No Demon, jest taki problem, że jeden koleś jest zajebisty, zajebiście jest dobrym miotaczem, ale ma problem, bo ma strasznie słabą kondycję i po, powiedzmy, nie wiem, dwóch turach on musi zejść, bo nie wytrzymuje, wiecie, kondycyjnie. Więc, żeby poprawić się, musi więcej biegać, jak ładuje w Dexterity, może potem używać daggerów? Nie. A, to nie jest jak w Dark Souls, ale na pewno nie. Nie może rzucać nożami sobie z piłek. To było dziwne. Nie, no to byłaby sportówka, którą ja bym... Ale wyobraź sobie, wziąć to wszystko, co teraz powiedziałeś i zrobić serię sportową o dowolnym sporcie, z tym, że oni tak levelują i na przykład zaczynasz od normalnego grania na przykład w nie w koszykówkę, bo to nie jest sport kontaktowy. Zaczynasz od grania na przykład w ten baseball i tak potem levelujesz i na przykład masz wystarczająco dużo staminy i masz buty, które tam pozwala, jakieś tam artefakty i tak dalej. To by była dobra sportówka. Ej, sportówka, jakby nie wyszła, to miałbyś by dużo rzeczy, by sobie przytrzyło. Nie miałbyś, wiesz, jakby tego poziomu. To by równego, była sportówka w stylu Remonster. To takie samo, tylko w sporcie. Ej, on by, jakbyś wbił w setny level, to mógłbyś na przykład awansować z piłki nożnej na koszykówkę. Ej, MMO jest teraz popularnym tematem. Zrobić serię o sportowym MMO. Ej, ale wyobrażasz to sobie, że masz na przykład całe miasto takiej koszykówki i... World of FIFA. I na przykład jak... Ktoś gra w Mojanga. Ej, ale ktoś ma setny level i zdobył level upa i ewolucję i później znowu setny level i znowu zdobył ewolucję i na przykład ty jesteś normalnym graczem, który ma 56 i nie masz za bardzo nic. Ktoś po tej ewolucji ma już jakieś power-upy, kolorowe włosy, świeci się i tak dalej. A na tym trzecim levelu już będą boty z tego, z Basquasha. Znaczy, ty w sumie opowiadasz tak naprawdę prawie każdą, teraz na chwilę obecną, darmowego MMORPG-a, który wychodzi. No, ale ja bym chciał zobaczyć z tego anime. No właśnie. Ale nie, ile wychodzi darmowych MMORPG-ów o sporcie? No właśnie. Że twój status społeczny... Nie, to powinno być tak, że twój status społeczny zależy od tego, jaki sport uprawiasz i musisz levelować wyżej. Zaczynasz tak, od plebsu, zaczynasz od grania z czarnymi w kosza z plebsem i awansujesz, aż jesteś szlachtą na setnym levelu, która gra w szachy albo mojanga. Nie, w krykieta. Krykieta. Właśnie. Ale to taki miałbyś... show by rock tylko w sporcie. Ej, i miałbyś tego, miałbyś takich bogów, którzy siedzieliby na takim boskim korcie do krykieta gdzieś tam w chmurach. I pod spodem byłoby dwóch strażników, jeden z szachownicą, a drugi z mahjongiem. Musiałbyś ich pokonać obu naraz. No, i takich serii kugar sportowych oczekujemy. Dokładnie. Ej, w sumie... No Life 2. Ej, właśnie, No Game No Life. To powinno być Sword Art Game No Life. Ej, i w takim mrocznym świecie wystylizowanym na Soulsy. Tak. I taka... Jak przegrywasz w dowolną grę, umierasz. Tak. I tracisz wszystko, spadasz na sam dół i żeby to odzyskać, musisz dojść, nie ginąc. Ej, to wszystko. I by się tak sztampowo zaczęło od tego, że główny bohater grałby ze śmiercią w szachy nie i no, by przegrał. Że raz możesz tylko przegrać i spadasz na sam dół, a za drugim giniesz. No tak. I na samym początku główny bohater grałby ze śmiercią w szachy i by przegrał i by spadł do piekła i musiał z niego wychodzić. I miałbyś to, takie to, Dante to już Inferno. Taki God of War trochę. Dante. No, no dobra. Nie no, Dante schodził do piekła. No, a ty będziesz... akurat Akratosa wrzucali do piekła, więc pasuje. No właśnie. Dobra. To w każdej części chyba. Nie no, w każdej musieli jakoś wyjaśnić, czemu zabierają broń. To dobrze, ale Cougar cały czas nam możesz opowiadać, bo teraz... Dungeon Day, no Momenteru, no Magigateiru, Danmachi? Tak, rozumiem, Danmachi. O którym Lesie będzie mówił na sam koniec, ponieważ będzie strzelał hejtami. No dobra, to jeśli chodzi o Danmachi, to jest bardzo prosto. Na początku, jak oglądałem to anime, podobało mi się z powodu, nawet sam nie wiem jakiego powodu, bo oglądałem to z przyjemności, odsiadałem, oglądałem. Taki fajny sezonowy średniak. Dokładnie, taki sezonowy średniak, wszystko fajnie, wszystko nie było żadnego problemu. Do momentu, w którym był odcinek ósmy, gdzie nagle moja dusza battle shonenowego fana została połechtana przyjemnością, bo była całkiem przyjemnie, ładnie zrobiona walka z Minotaurem. Ale Cougar, a jak zareagowałeś na to, jak zaraz po tym odcinku się okazało, że główny bohater ma moc one-shotowania co chce, jeśli tylko akurat to wymaga tego sytuacja? To mnie akurat bardzo zbawiło i liczyłem na to w 11 odcinku. Bardzo na to liczyłem, tak kurewsko na to liczyłem. Ale nie o to chodzi. No i wszystko było fajnie, tak? Na początku był średniak, potem o Boże, to może być coś ciekawego. O Boże, może będzie 6? Może, nie no, szóstkę może, nie wiem, szóstkę. Dobra. Ale no właśnie, może będzie 6, może nawet do 7 to skoczy, o Boże, coś może z tego będzie. I nagle dostaję takim kutasem po mordzie. Bo okazuje się, że znowu wracamy do tego totalnie... Nie no, w tej serii to raczej dostajesz cyckami. Tak, no właśnie, do tego chciałem właśnie przejść, że wracamy do tego, że to jest tylko i wyłącznie zwykły harem. I to w taki sposób bardzo słaby i nasz główny bohater boi się swojego haremu, bo... Ale te sceny są takie strasznie drętwe tych wszystkich rozmów. No właśnie, ta Hestia jest bardzo nieprzyjemna w ogóle. Ale oprócz tego, że ma cycki, nie ma nic ciekawego w niej. Ale że ma tą kartkę. Drętwe są rozmowy z każdym innym. Jedyne i to w sumie jest słabe i w ogóle wszystkie inne bohaterki oprócz tej Hestii są całkiem fajne, a ona taka jest strasznie słaba. Ej, wszystkie rozmowy są drętwe, poza rozmowami z Ice, które mają być drętwe, dlatego są niezłe, bo są. Bo spełniają swoją rolę, tak? Tak. Najlepsze bardziej mi się podobałoby to, jak on właśnie miał ten moc one-shotowania wszystkiego i zabijania, i gdy oni przechodzili i mieli walczyć z tym bossem na 8 poziomie, to by było genialne, jakby on tak sru one-shotem go. I to by było fajne. To by fajnie to pociągnęli. Wtedy by, ale nie, bo wtedy to już by było one punch man. Tak przechodzi, nawet nie patrzy, tylko przechodzi obok. Idzie do wyjścia. One punch man tak pozdwiń. Ale to właśnie wiecie, to by było coś takiego ciekawego, nie? To by było coś innego, nie? A tutaj nagle, o nie, tam idziemy, tutaj, o Boże, znajduję swoją ukochaną. Inna ukochana przychodzi za mną. Inna jeszcze kolejna ukochana się bardzo o mnie martwi. Jeszcze inną muszę w tym momencie ratować. Jeszcze inna tam w ogóle nawet nie wie, gdzie ja jestem i robi mi się na nie. No nie, no ej, Boże, ale to co? Jest niezłe, że w ciągu ostatnich 3 odcinków, jakie widziałem, bo też jestem w połowie 12, to... ostatnie, co mi się podobało, to była wizyta w tym mieście, bo ono było takie fajne zdesignowane na taką zapadłą dziurę, gdzie wszyscy sprzedają wszystko drogo, bo to jest 18 piętro, bo mogą. To było fajne. Tyle się będzie o tym mówił, że... Ale... Ale o czym miałam mówić? Ja przecież już nam mówiłem w swoim podcaście, że to o wszystkim, co na serio zepsuje. No, ale najbardziej mi się rozbawił ostatni odcinek, ostatnia walka, gdzie okazuje się, że nagle wszyscy mają jakieś ukryte moce, nie wiadomo skąd. I dobra połowa odcinka jest o tym, jak każdy bohater po kolei kastuje jakiś swój spell na bossa, bo go nagle ma. Ej, nie było powiedziane wcześniej. Bo pamiętaj, że kastowanie niektórych speli, jeśli nie grasz Hunterem, może trwać nawet parę sekund. No dobrze, ale wiesz co, to nie, chyba nie jest tak, że rajdujesz ze swoją drużytą przez miesiąc, po czym dowiadujesz się od nich, że w sumie to my nigdy nie używaliśmy tych bardzo przydatnych czarów, które mogłyby nam pomóc. Rajdujecie przez miesiąc, a oni potem mówią, ty, bo nie, wiecie, taka głupia sprawa wyszła, no nie powiedziałem ale wam my tego. Ale mogliśmy nie wipować. Ale ja tak naprawdę mam spela, który wszystkich leczy. Ale to nie, jak wtedy pamiętacie, nie, że umarliście. To się zdarza. Takie sesety się bardzo zdarzają. Byłem na jednym takim sporym rajdzie, chyba 25-osobowym jest... WoWie i miałem dokładnie identyczną sytuację. Ale jaka i na samym końcu ten... Po prostu do tej pory nie mogę tego przeżyć. Cała drużyna tak nagle zrobi. Każdy. I na samym końcu ta ekipa DPS-ów, Hunterów, których myślałeś, że mają w Marksmanship, stwierdzi, bo nie używają petów, stwierdzi nagle... Ej, ale my w sumie wszyscy jesteśmy BM-ami, tylko nie chciało nam się przyzywać peta. Sytuacja była bardzo prosta. Po prostu był koleś, to był, nie chcę wam mówić dokładnie, gdzie to było, to na Xenarmasie było jedno z tych. I było takie, że trzeba było dwóch tanków i obaj musieli po prostu w odpowiednim momencie przechwytywać tego kolesia, agro zbierać. No. Jeden koleś nie wiedział o tym, że ma przechwytywanie agro. Znaczy on wiedział o tym, tylko jakoś tak wyszło, że trzy razy wipnęliśmy, bo on zapominał tego użyć. Nie, no to jest na tej zasadzie, ej... Ty miałeś być DPS-em, czemu tak mało bijesz? Ja miałem być DPS-em, ja jestem healerem, kurwa. No coś takiego, nie? To totalnie... Albo nagle wszyscy okazują, że wszyscy są DPS-ami. Ej, a gdzie mamy healera? Ktoś ma być healerem? A to nie on? Stary, ja tu mam daggery, co ja tak grami będę leczył? To może tamten? Wychodzi koleś z wielkim młotem. No. No tak. Ej, a to teraz... jak już jesteśmy przy takich porównaniach, to teraz jeszcze tylko brakuje... tam na samym końcu jakiejś akcji a la Leroy Jenkins. Najlepsza akcja ever. Ej, to... A nie, już była w tym anim. No główny bohater ją zrobi w ostatnim odcinku. Nie będzie ninja pulował, spoiler. Przecież już tego, już ta ekipa poprzednia z ninja pulowała im wszystko na ryj. No była. Ty, no fuck, to właśnie był bardziej trochę jak Leroy Jenkins. To był Leroy Jenkins. Dobra, ale w każdym razie Dungeon to takie... Leroy! Tak. Taki motyw na typowe MMO i typową... Znaczy to jest MMO single player, to jest MMO single player. Znaczy to, ten tytuł byłby naprawdę bardzo fajny, gdyby właśnie polecili tylko i wyłącznie na temat tego lochu, tych mocy... Jakby ten tytuł nie był ecchi, byłby jedną z najlepszych serii tego roku. Gdyby on nie był haremówką. Jakby zlikwidować harem i zmienić głównego bohatera na coś, co miało mniejszą cipę niż ten. Ale co wiesz, że i tak byś nie dostał. Nawet jakby nie zmienili głównego bohatera, czyli zmienili bohaterki, które by po prostu nie leciały na niego od razu. O, jakby w ogóle na niego nie leciały. Tam powiedzmy, tam nie wiem, jedna gdzieś tam, bo ją uratował. O, może ta mała. I powiedzmy, że ona na niego leciała, bo on ją uratował, bo wszyscy byli źli, a nagle był on jeden dobry. No. Powiedzmy, że to bym uznał. To bym bardzo uznał, bo wszystko okej, okay, to jest normalne. Ale reszta? Serio? No, tak to już jest. No w każdym razie wyszła typowa średnia haremówka. A do którego odcinka doszliście totalnie? Ja skończyłem. Doszedłem do piątego i wiem tylko, że krowa umiera, a Tomasz skończył. Ja skończyłem. Tomku, opowiedz nam, czemu Etotama jest warto oglądania. To taka całkiem przyjemna seria. Jakoś wybitnie się nie wyróżnia. Właśnie bardzo hejtujesz ten sezon, mówiąc, że to jest warto. Ile dajesz Moe na 10? Daję Niatan na 10. O. Albo Uritan na 10. Uritan na 10. Ale nie, no to tam na przykład w tym sezonie ma najlepszą scenę śmierci, to jest pewne. Ma swoje momenty i ogólnie... Tylko co pamiętam, te momenty były genialne, tylko że były bardzo rzadko. Znaczy tak, tak, ale... Później się zaczyna... Znaczy ta seria powtarzalna jest strasznie. To jest o bohaterce, która zbiera 12 pieczęci. I jest 12 odcinków. Zgadnijmy, ile na odcinek zbierze. No, wow. 3. No czasami zbiera wiele. Obstawiam, że 4. Ale... Nie wyróżnia się jakoś wybitnym niczym animacją, czy... Animacją, ani ścieżką dźwiękową, tylko no, tym CGI charakterystycznym. I trochę jak Showboy Rock w sumie. Ale przyjemnie się to ogląda, to nie jest złe i... Nawet fajne pomysły to są czasami wrzucane. Znaczy, fajne rozwiązania to... i łamanie tej czwartej ściany. Znaczy to jest dosyć fajne, znaczy w tej serii było fajne to z tego co ja obejrzałem, to... Że... Może nie, że fajne, ale po prostu ona zasypywała cię gagami i kilka z tych gagów było naprawdę świetnych, tylko że zasypywała cię setką gagów, a świetne i genialne były 3. To prawie jak Nichijo. No, tylko że tam nie można powiedzieć świetne, tylko śmieszne. No, ale wiesz co, to ta ma jeszcze miała do tego jakąś fabułę, tak, która później się już jakoś rozwijała. Nichijo też ma fabułę, nawet wielowątkową fabułę różnych postaci. Tak. Niektóre postacie przecież, co mają swoją historię, która się przebija przez wszystkie odcinki. Dokładnie. Na przykład historia Nano. Ja się wzruszyłem. Bo... Ja krajowy tań. Nano była jak Pinokio. Ona chciała być... Tak. Ona nie chciała być robotem, chciała być człowiekiem. Ale przeszkadzało jej w tym trochę wielka śruba na plecach. Czy jak to się tam nazywa? Pokrętło. Dobra, w tym momencie... Dobra, przechodzimy dalej. Fate Stay Night Unlimited Blade Works Second Season. Świerszcze. Nie no, jasku, to... Tomku, opowiedz mi o Gintamie. Gintama... Gender Bender Arc, który skończył się w zeszłym tygodniu, był świetny. Ale na przykład już poprzedni parodiujący Kuroko no Basket był... Taki sobie. Był jak Kuroko no Basket. Ale to dlatego, że Kuroko no Basket nie oglądałeś, więc też, po prostu nie zrozumiałeś tych gagów. To też nie to. Ogólnie tak utrzymuje w miarę poziom, ale tak też nie do końca, no. Ej, dobra, Gintama zawsze będzie Gintamą. Przejdźmy do najważniejszej rzeczy. Tomku, Grisai Anorauken. O Boże, to jest najlepszy sezon Grisai po prostu. Jest z dwóch najlepszy. Najlepszy z dwóch i Owy. Nie no, Owa była lepsza. Owa może walczyć, bo żart na końcu tego sezonu jednak wygrał wszystko. Jezu. Tu i tak mamy spoilery wszędzie, prawda? Tak, mamy wszędzie spoilery, więc możesz Tomku powiedzieć ten nie żart. Nie no, nie będę spoilerował z żartu z Grisai. Po prostu... Nie no, Grisai dużo naszych widzów ogląda. Każdy na przykład Arek. Arek skończył. O. Ale ktoś na pewno jeszcze będzie oglądał. No, Grisai ma w odróżnieniu do poprzedniej tej serii jedną ciągłą linię fabularną, a nie jest skakanie po ścieżkach. Ale to teraz jest własna fabuła, nie, czy to jest... Z drugiej albo trzeciej gry to jest fabuła. Ale to jak, nie ma podziału na bohaterki w tej grze wtedy? Znaczy, z tego co widziałem z grafik, to jakby są kontynuacje poszczególnych ścieżek, ale to jest jakby historia skupiająca się głównie na głównym bohaterze. Ciężko byłoby kontynuować te ścieżki z anime. Nie, czemu? One... Z pierwszego sezonu. Jak to został pominięty tylko seks? Nie. Tylko znaczy... wszystko co było od początku ścieżki do jej zakończenia. Oj tam. Nie no. To jest... Skupia się głównie na głównym bohaterze. Wowie mam jakąś jego przeszłość. I potem pierwsze odcinki drugiego sezonu to też jest kontynuacja przeszłości bohatera. A potem jakby zamykanie tych wątków z jego przeszłości odległej. O, tak, bo mamy, to bardzo bogata postać, jeśli mamy chodzi o walkę historię. Z terrorystami i takie tam ataki na łodzie podwodne. Takie tam jak w każdej serii tak, szkolnej. Tak, strzelanie z pocisków snajperskich, budowanie bomb, wysadzenie łodzi podwodnych, Winces. Wszystko. Porywanie samolotów. Będzie jeszcze o takim Winceście dzisiaj. Tak. A no tak. ale nie no, ten sezon naprawdę warto. Jak poprzedni był śmieszną komedią, tak ten jest naprawdę niezły. I jest zabawny komediowo i fabularnie nawet nie ma tragedii. Nie... Ale czy może być, ale czy jest śmieszniejszy niż pierwszy sezon? No mówię. Czy ma lepsze gagi niż ciężarówka skacząca możliwe? Przez czas? Znaczy jest w inny sposób śmieszny. Już taki bardziej, bardziej zamierzony. Nie jest śmieszny dlatego, że nie wiesz co się dzieje. Bardziej standardowy. Tak. Chociaż też nie do końca. Seria jak zwykle zaskakuje cię zawsze, nawet kiedy spodziewasz się, że cię zaskoczy, tak? Jeżeli się spodziewasz, że cię zaskoczy, to wtedy nie zaskakuje, no chyba, że się nie spodziewasz, nie, to zawsze. Nawet jak się spodziewasz, to i tak cię zaskoczy inaczej. Dobra. To w takim razie... Hibike, Eufonium. Tak, bo pominiemy milczeniem te... No Boże. Eufonium, znaczy... Zacznijmy tylko... Dlaczego mam tą serię jutro zacząć oglądać? Od Kyoto Animation, jest ładna i ma dobry podkład. No to jest dobry argument, a jeszcze może jakiś... Lubię Keiona. No, to masz Keiona tylko na odwrót. I Yuri. Dlaczego na odwrót? No, oglądałeś film Digiego Bro, że to jest o tryhardach muzykę klasyczną. Tak. Oni bardzo tryhardują. Oni bardzo tryhardują i ten ich nauczyciel wymaga, żeby tryhardowali jeszcze bardziej niż to robią, znaczy, chociaż to robią najlepsze ostro. W tej serii jest to, że są moim zdaniem postacie. Na przykład główna bohaterka, która w sumie ona za bardzo nie tryharduje, ale widzi jak inni tryhardują, więc pod presją otoczenia też zaczyna. Na przykład. Znaczy, w ogóle główna bohaterka jest bardzo smutna, bo ona na samym początku nawet nie chciała dołączać do tego klubu i nie chciała tryhardować. Chciała to zostawić za sobą. Później stwierdziła, a może zagram na trąbce. Zawsze chciałam grać na trąbce. A i tak ją... Ale bohaterka nie gra na no właśnie Eufonium. Nie gra, bo ją wjebali z tym, że ona gra na Eufonium, a nie mieli graczy Eufonium. A ona nie chciała w ogóle nawet dołączać do tego zespołu. Jak ją namówiły, to stwierdziła, że weźmie trąbkę. Więc jest smutną postacią. A czy seria jest metaforą do życia, dorastania i relacji między postaciami, gdzie każda symbolizuje coś innego, jak to jest oczywiście w Keionie? No, nie, wydaje mi się, że trochę jej tak. Koleżanki były w tej samej grupie. Fabuła. Po prostu ty Zubek wydaje nie wydaje mi się, że trochę tak, z tym dorastaniem i tak dalej. Pasuje, pasuje bardzo. Czyli na podstawie tej serii DigiBro może nagrać dwugodzinny film, dlaczego jest 10/10? Potrzebuję do tego drugiego sezonu i filmu prawdopodobnie, ale kiedyś da radę. I potrzebuję filmu, który będzie miał w tagach Shoujo. Ale czy zakończenie otwiera drugi sezon? Czy zakończenie... Tak. Zakończenie jest w stylu Kyoto Animation, no, tak? Zakończenie... Tak jak oglądasz ostatni odcinek, są dwa możliwe wyjścia, bo grają na tym... Na... eliminacjach do konkursu i masz albo wygrają i dostaną się do konkursu, albo nie. To no ja sądzę, jakkolwiek by się to nie skończyło, tak czy siak byłby sezon, może być drugi sezon, bo... Ja sądzę, że w drugim sezonie powinni albo... wygrać, a w filmie powinni przegrać. Takie rozbicie na dwie ścieżki fabularne. To nie jest fake. Właśnie, to nie jest Gwiedzaja, gdzie... To jest Kyoto Animation, oni sobie pieniężnie na to nie mogą pozwolić. Dwie ścieżki to są dwie fabuły. Wtedy musisz zrobić dwie różne rzeczy, za które chcesz, że zapłacić dwa razy. Jak zrobisz film o tym samym, to zarobisz dwa razy na tym tak, samym. Kyoto Animation to zmienianie pięciu scen. O 100% mniej roboty musisz Dobrze. Robić. Kugard, jako fan serii dobrych, może chcesz, czy oglądałeś High School DX The Born? Serio? Nawiązuje do podcastu ostatniego. Serio? Tak. Prosimy, Kugler. Dobrze, ja zakończyłem oglądanie High School DxD na drugim albo pierwszym odcinku pierwszego sezonu. Więc wątpię, żebym się powiedział na tym. Ale możesz spróbować. Dużo cysków nie podobało się, nie było fabuły, zero plotu. Dobrze. A, dobrze. No, ale zabrzmiałeś, jakbyś oglądał tak. trzeci sezon. Dobra, to teraz... No bo jeszcze w sumie jeszcze więcej cycków, jeszcze mniej fabuły, a ogólnie bohaterowie są chujowi. Dobra, ej, a... Coraz większe cycki. W takim razie Lesiu, Subaru, wr. Kekai Sensen to seria od Bones, o której nagrywałem film, który był zdejmowany z YouTube'a. Czemu nie chcesz mówić o Subaru? Rozpoczynając sezon, wieszałem na niej psy, mimo że... Nie, dobra, wieszałem zanim się pojawiła, po pierwszych odcinkach mi się bardzo podobało, ale myślałem, że nic z niej nie będzie więcej niż czysta zabawa i takie 7, 8 na 10. No ale no, Bones mnie, jak od dawna tego nie zrobili, to w tym sezonie mnie po prostu zaskoczyło i zmiotło z powierzchni ziemi, bo Keka i Sensen to najlepsza seria OVA, która jest serią TV, jaką widziałem. Jeżeli te odcinki by wychodziły pojedynczo, raz na pół roku, tak żeby się zapominało, co się działo wcześniej i po prostu oglądało te głupie 24 minuty, które są fenomenalnie wyreżyserowane, mają najlepszą ścieżkę dźwiękową, wyglądają absolutnie niesamowicie wizualnie. Wszystko jest to podlane absurdalnie świetnym klimatem XX wieku i postaciami, które są drewniane makabrycznie i są chodzącymi cegłówkami, ale potrafią choćby budować relacje, choćby ten cement między tymi cegłówkami jakiś występuje. No i zakończenie, które fileruje Bones, a fileruje je w najlepszym chyba możliwy sposób, bo to, jak wyglądał 11 odcinek, który jest najlepszym odcinkiem o retrospekcji w jakiejkolwiek chińskiej bajce, który jest napisany świetnie. Jeżeli ktoś lubi Kyosugige, to wygląda podwójnie jak Kyosugige, to jest zresztą ta sama autorka, jak chodzi o scenariusz. Więc naprawdę, Keke i Sensen może, tam nie ma fabuły, tego nie ma po co tej serii oglądać, ale jeżeli ktoś chce obejrzeć 12 fenomenalnych wizualnie odcinków, z których można się bawić niesamowicie, to brać i jak chodzi o serię zakończone w zeszłym sezonie, to zdecydowanie najlepsze. W sumie z tych wysoko ocenianych brakuje mi tylko Hibike i Fonium, ale ono prawdopodobnie nawet na pełni będzie 9 na 10 oraz Oremonogatari, ale ja nie jestem od ocenienia akurat takich serii. Więc mówię, Keke i Sensen to jest zwycięstwo sezonu, seria, której nie dawałem żadnych szans na premierze, w ogóle nie rozmawiałem. Na zapowiedzi sezonu nawet nie daliśmy jej więcej niż 2 minut, a okazała się zdecydowanym masakratorem. Więc Mikagura Gakuen, Kami Kyoku, czy ktoś skończył? Nie skończyłem, jestem na 10. Ale... Ja chyba na 7, więc... Ale mogę powiedzieć tyle, że... Ta seria, może nie tyle, że miała dużo potencjału, ale była taką fajną 7, bo... Oj, no wysoko oceniasz. Ona trafiła w Megusta na samym początku. Ja wiem, że Megusta i pod koniec roku we wszystkich czartach na najlepszą bohaterkę roku będziemy bardzo wysoko stawiać Erunę. Ale czy seria sama w sobie była dobra poza bohaterką? Znaczy, mi się podobały na starcie gagi. Reszta serii była no, średnia i szczerze mówiąc było później coraz gorzej. No, no to trzeba powiedzieć. Ona nie wygląda ładnie, nie ma jakiejś szczególnie dobrej muzyki. Animacje są słabe, szczególnie jeśli chodzi o walkę. To, co się dzieje w tle, to... Nie istnieje. Historia jest po prostu... No, starają się zaciekawić widza, ale im trochę nie wyszło. Mnie interesowały tylko 2 wątki na jakieś, nie wiem, 15, które prezentuję. Nie rozumiem też, po co wklepywać tyle wątków różnych postaci. Ale... No okej, okay, no skończę tą serię... Tę serię. Mam nadzieję, że coś tam się rozwinie. Może trochę to podreperują to Shojai, bo zaczęli od niego odchodzić. Może dadzą znowu jakieś fajne gagi. Nie wiem, no... No ale już to, co Zubek polecał, to tak, już Zubek już nie polecam. Na początku było fajnie, później się... Najzwyczajniej się gdzieś przejadło, szczerze mówiąc. I przechodząc do Nagato-chan... Jest na półmetku, ja wytrwałem 5 odcinków i jest absolutnie tym, o czym mówiłem wcześniej, jest absolutnie tym, czym się spodziewałem i najzwyczajniej w świecie nie mam czasu na tą serię, bo mam inne serie do oglądania. Ale jeśli kiedyś będę miał chwilę czasu, to jest seria, do której wrócę, jeśli kiedyś siądę i stwierdzę, no, obejrzałem co chciałem i nie mam co oglądać. I pierwsze co obejrzę, to będzie Nagato Yuki-chan. Na pewno. W sumie już chyba pomalowałem pokój, farba wyschła. Wyprałem wszystko, no już nawet kurzy nie ma w pokoju. No dobra, Nagato. Nie, dobra. Drzewo, wybudowałem dom. Jeszcze się połudź. Nie, to nie jest. Nie, dobra, chociaż do sklepu. Nie, dobra, ale już nie da się, nie da nie, się. Nie, to choćbym w ten chciał. Sposób to ja obejrzę Monstera, bo to jest seria, do której będę się przemagał latami. Pewnie, ale Nagato Yuki-chan to jest coś na takie nudne jesienne popołudnie, kiedy stwierdzisz. Chce ci się spać. Przy tej jesieni ty chcesz oglądać na Nie, ja tylko mówię o klimacie. Nudne zimowe popołudnie, okej, bo zimy są przy tej zimie. Przy zimie z jakieś tego roku. Nudne popołudnie, żeby sobie siąść i obejrzeć. Nieważne. Ewentualnie mogę skończyć tą serię na weekend, bo będę przez 3 dni nie miał internetu, a mam ją na dysku. Nisekoi dwukropek to gorszy Nisekoi jako całość niż Nisekoi bez dwukropka, ale mający lepsze gagi pojedyncze z absolutnie wygrywającym cały sezon Magical Patissier Kosaki. Ja mam dwa pytania odnośnie tej serii. Po pierwsze, ile jest w niej Tachibany? Mało, ale Tachibana ma swój. No, w sumie ma dwa odcinki, jakby sumować. A co to jak w pierwszym sezonie mniej więcej? I drugie moje pytanie, jak dużo jest takich chamskich, bullshitowych akcji na zasadzie, kiedy ktoś komuś mówi kocham cię, a druga osoba śpi? Albo wpada piłka do baseballu, która rozbija szybę i hałasuje tak bardzo, że nie słychać. Znaczy... Około trzech. Dobra, da radę przeżyć. No przede wszystkim to już jest tylko trollowanie, w tym sezonie jest tylko trollowanie pomiędzy Kosaki i Araku. Onodery, nie możemy mówić Onodery, tak, przyjmujmy się Kosaki, jak ktoś by nie wiedział. Kosaki i Zraku, więc to jest tylko na zasadzie i trollowanie między tą dwójką, bo Chitoge już w sumie została olana jako jakikolwiek obiekt uczuciowy bohatera, bo jest po prostu założone, że są parą nawet nieudawaną. A. To nie jest w żaden sposób powiedziałem w serii, ale jest tak budowana relacja tych postaci. No cóż, dobrze. Ore Monogatari. Oczywiście, ja jestem gdzieś w połowie 12 odcinka, Tomasz jest na bieżąco. Nie. Nie? Nie. A, bo 13 już wyszedł teraz. Znaczy nie, nawet nie jestem z 2 odcinki w PC, jeden, o co mi chodzi. Okej, okay, tutaj, znaczy, dobra, powiedzmy najpierw jedną rzecz. Naprawdę Madhouse nie miał czego zjebać za bardzo, ale im wyszło, to muszę... Widzisz, Kugard, Madhouse zrobi dobrą serię w sezonie. Jedną moim zdaniem z najlepszych serii sezonu i to głównie dlatego, o czym wspominałem na poprzednim podcaście, jest tym to, że główni bohaterowie się schodzą. Oni się schodzą w trzecim odcinku, jest pokonane ich. To jest romans, a nie zabawa w kotka i myszkę. To jest właśnie prawdziwy romans, ja nie rozumiem czemu jakiekolwiek haremy... Lesiu, przestań. Ej, jakiekolwiek haremy, trójkąty miłosne, czy gdzieś, gdzie główny bohater jest niestabilny uczuciowo, a bohaterka mu nie ufa na tyle, że jak tylko widzi go w towarzystwie innej dziewczyny, to jest wow, i przedstawia swoją dziewczynę jako przyjaciółkę. No, nie. Tu oni są... Ale Zubek, odnośnie tego, to najlepsza scena, którą gdzieś miałem, scena z drugiego sezonu, wchodzisz, no, witaj, to widzisz, je? To są moje przyjaciółki, to jest Asuna, tak. A to jest Elizabeth. Ja wiem, Elizabeth. Właśnie do tej sceny nawiązywałem. Tutaj mamy dwójkę zapatrzonych w siebie, zakochanych w sobie ludzi, którzy ufają sobie i... I nie jest to yaoi. Nie. Oni ufają sobie nawzajem i faktycznie przełamują jakieś takie pewne bariery w swoim związku. To nie jest tak, że nie wiedzą, czy powiedzieć, że się kochają, bo się kochają, więc to sobie mówią, ale chodzi raczej o to, że no wiesz, tu się jakoś bardziej poprzytulać, tu spędzić więcej czasu razem, chwytać się za ręce, coś tam. Takie rzeczy, no może trochę bardziej normalne niż w większości. W ogóle podoba mi się ta seria też z tego powodu, że te relacje między nimi są takie w miarę normalne. One nie są jak w innych seriach. Ogólnie relacje między postaciami też relacje... są wszystkimi chyba. Tu Sunakawa zasługuje na specjalne propsy, bo to jest prawdziwy przyjaciel głównego bohatera i taki gość, który się nie pierdzieli. On im tam w miarę pomaga i jak widzi, że są w sobie zakochani, to mówi, ale on cię kocha, nie, ona cię kocha, nie powinieneś od niej tam odchodzić, czy myśleć, że ona się zakochała we mnie, aha, i tak dalej, i to też jest taka zupełnie... Skoro no, tak nie, mówisz. No taka, później zaaranżował całą sytuację, żeby mógł to pokazać, ale chodzi o to, że właśnie te postacie, one się zachowują okej. Okay. Nie tak jak we wszystkich innych haremach i tym podobnym. Mówię, to jest prawdziwy romans, to jest romans, na który czekałem od dekady, bo mniej więcej z, nie wiem, 10 lat, 8 lat temu jakoś stwierdziłem, że chcę znaleźć jakiś romans, gdzie główni bohaterowie się schodzą i nie ma nikogo, kto się wtrynia w ich związek, nie ma żadnej innej dziewczyny dodatkowej, żadnego hasła na zasadzie nie wiem, czy ją kocham, czy tą, czy tamtą, żadnej wielkiej zazdrości jednej o drugą, chociaż ci są parą i tak dalej, tylko ktoś, kto twardo powie, oni są w związku, oni się kochają i nikt tego nie zepsuje. I to jest coś, na co czekałem, poza tym jest bardzo dobrze wykonany. Ma naprawdę fajny opening, ma dosyć dobrą, taką stonowaną muzykę do tego. Postać Goldy jest świetna i jest naprawdę nietypowym głównym bohaterem. Tylko oglądać. Znaczy, jedyne co to może tak powoli się to robić monotonne, ale mimo wszystko komedią to nadradę. No, to jest mocny romans i niezła komedia. Gagi głównie dotyczą tego, że Golda... Goda jest duży, ale jak na Japonię, więc obstawiam, że on może mieć równie dobrze... 1,80 m. 1,80 m albo 90, ale dobra. I gagi głównie tego dotyczą. Ale w Yuki-Yunie też nikt nie przeszkadzał w związce Mimory i jej wózka. To była też przecież historia wspaniałej miłości. Tak. No, w każdym razie Ore Monogatari to jest coś, co szczerze polecam wszystkim. Madhouse dał radę. Jest najlepsze, tak, i miał najlepszą scenę yaoi, jaką widziałem. A nie, bo dlatego, że nie widzieliście Isekai Yori. Tak, ale był bromans. Dobrze, to w takim razie teraz oddaję swój wirtualny mikrofon Tomaszowi, co nam powiesz o Warii Noseraf. Wiemy, że ma ładne tła. Możesz w skrócie. Ma ładne tła i fajny soundtrack. I to tyle, tak? W sumie pierwszy odcinek był całkiem spoko. Nie nadaje. No pierwszy odcinek był bardzo dobry. No, ale po pierwszy odcinek był na tyle spoko, że po jego obejrzeniu wiedzieli, że potem będzie tak. Tylko nie, gorzej. Nie, no ja liczyłem, wiesz co, wierzyłem, naprawdę miałem wiele nadziei, że będzie lepiej. O. Ja naprawdę wierzyłem po pierwszym odcinku, to samo miałem z Plastic Memories akurat. Ale to sekunda, ale spokojnie. To, czekaj, to ty nie widziałeś tych krążących obrazków z mangi o tym, że on w następnym chapterze siedzi w szkolnej ławce w gimnazjum? Właśnie nie, ja nie miałem właśnie na temat tego pojęcia nic. Ja tak spamowałem, gdzie sobie, się da. Wyobraźcie sobie moją minę, gdy wiecie, obejrzałem pierwszy odcinek, wszystko fajnie, super ten, potem czekam, przychodzi drugi odcinek i nagle patrzę, co to kurwa nie. Tak. Miało być edgy seria. No, dokładnie. No, a ja tutaj widzę. A ja widzę. Mój monitor wyleciał przez okno. Przez to musiałem ostatnio kupować nowy. I to teraz to nie wiem. Teraz boję się cokolwiek włączyć, jakiekolwiek anime kolejne. Nie no, kupiłeś nowy monitor, to teraz na pewno zrozumiesz fenomen Plastic Memories, do którego przechodzimy. Jedna z niewielu serii, którą wszyscy oglądaliśmy. Na szczęście ja skończyłem bardzo szybko. Ja też, chyba na czwartym albo piątym. Ja na czwartym albo trzecim. No my jeszcze męczymy. To my z Tomkiem jesteśmy na 10 i skończymy. Znaczy skończymy według poradnika, który tak, można znaleźć tak, na Facebooku. Tak, bardzo dobry. Ja myślę, że... Jedyna możliwość. Ja myślę, że jakbyście nie dali rady do Balticonu, to mogę obejrzeć z wami. Nie, dobrze. Plastic Memories to jest seria, po której po pierwszym odcinku powiedziałem, że to nie był dobry pierwszy odcinek, ale był obiecujący. Seria wyglądała ładnie, miała nie najgorszą muzykę, miała fajny opening, miała postacie, które były nieźle animowane i udawała, że będzie jakkolwiek poruszać tematy egzystencjonalne, ewentualnie to człowieczeństwo, bo to jednak są roboty. No i w trzecim odcinku już stwierdziłem, że coś tu jest nie tak, ewidentnie coś chyba się nie tego nie coś się dzieje. Coś te rakietowe krzesła z Angel Beats mi się przypomniały. Tylko że to tak 10 razy gorsze. No i tak w sumie patrzę, czwarty... Jezus ma... O, Potem tak tylko patrzę i w serii. Zaczęła się kończyć animacja, bo każdy odcinek wygląda coraz gorzej. Tam nie ma scenariusza, tam każda scena jest po prostu losowo. Mamy rozmowę dwóch postaci, gdzie nagle jest rzut na cień pieprzniczki, z który w ogóle nie masz pokazanych postaci, tylko masz pokazane 10 sekund cień pieprzniczki. Albo cień drzewa przy chodniku. To w ogóle był fenomen. A masz 10 sekund cienia, który rzuca drzewo na chodnik. I w trakcie rozmowy dwóch osób. jest po prostu głupota. Ale patrz, jakie piękne cięcie kosztów. No tak, ale ta seria wyda takie grube pieniądze na marketing, że ja się nie dziwię, że tam jest cięcie kosztów. Tam już nie ma potem animacji, nie ma tej scenografii. Postaci tam też już nie ma. Nie ma w tej serii, w ogóle zapomnieli o tym, że tam są jakiekolwiek roboty. Jest po prostu powiedziane, że Ayla zginie i tyle. Tam nie ma już w ogóle NPC. To już nie są roboty. To o tym w ogóle seria przestaje być po 6 odcinku, jak się robi polowanie na gule. Oni tam sobie urządzają w 6 odcinku polowanie na androidy, które zamieniają się w krwiożercze gule, które mordują ludzi i biorą dominatory z Psycho Passa i szukają po całym mieście guli do ustrzelenia. Wtedy zaczyna. Tak, i wtedy potem jest spokój, główny bohater wyznaje swoje uczucia robotowi, oczywiście robotowi, który powinien mieć na to wyjebane, bo zaraz zginie, ale ma na początku, ale potem oczywiście jest to robot, który ma uczucia i potrafi płakać, to jest ważne, bo to dramat. No i no niestety się kończy smutno, bo Ayla, mimo że jest to mówione od pierwszego odcinka, musi umrzeć. To jest bardzo smutna scena. Czyli w skrócie, najlepsze anime tego roku. W skrócie tak. Okay. Ale skrócie tylko w skrócie tej dekady. Doga Koba pokazało, że jest studiem, który robi bardzo dobre komedie. Ale nie wychodzą im dramaty. Ale jeżeli dorzucają dramat, to nie powinni tego wydawać. Bo obcięli koszta Mikagury Gakuen, która miała choćby minimalny potencjał, na marketing Plastic Memories, bo nie na serię. I w sumie obie serie zostały zmasakrowane przez to poziom. Ale chwila. Może Doga Koba po prostu nie umie tego robić, tylko dostaje dobry materiał źródłowy, jak Diffrag czy Gekkan Shoujo za kim. Bo to teraz jest ich jakby autorska seria, mniej więcej, w sensie od autora tego Steins;Gate'a, ale bez jakiegoś mocnego podłoża, jakiegoś mocnego materiału źródłowego. No ale to mimo wszystko są też goście, którzy potrafią robić dobre serie oparte o czteropanelówki, a to jednak oznacza, że coś potrafią. No dobra. Że nie mogą zrobić materiału źródłowego jeden do jednego i się cieszyć, bo jednak Rekan pokazuje, że nie można. Znaczy w Rekanie chyba nie robią tego. Rekan po prostu tak zaczyna zmieniać. Na początku zaczął jako komedia, a potem zaczął jechać jako ten. Jako taki w sobie Yoshike trochę już, bo w sobie. Jako seria studia pierdol. Nie dzieje w tym Rekanie teraz przez całą odcinki. Widzę, że bardzo konkretnie. Bardzo sprecyzowałeś, Lesiu. Tak, to jest po prostu seria studia pierdol. Cokolwiek. Chwilę, bo jeszcze punchline jest po drodze. Chyba, że o plastiku. Tak, nie no, no proszę bardzo. Kugardzie, czy oglądałeś punchline? Pierwszy odcinek. A. I co sądzisz po pierwszym odcinku? Bo coś opowiemy ci o tej serii, dlaczego źle myślisz. Teraz kotami. Tak. Czy to cię przekonało do dalszego oglądania, czy odechciałeś? To tak zacząłem się śmiać, że myślałem, że nie wytrzymam. O. No to potem seria jeszcze próbuje użyć tego samego gagu 3 razy. To już, za każdym razem jest mniej śmieszne, aż w pewnym momencie stwierdzasz, aha, to już widziałem, mapa, znaczy, spoko. Punchline udowadnia to, że ona... Powiedziałbym, że pomysł to nie wszystko, ale to udowadnia większość obecnie sezonowych anime. Punchline udowadnia, że znaczy w ogóle nadaje zupełnie nowego znaczenia w ogóle, czy jeśli coś jest paraboliczne. Nie, powiedzmy tak, ja punchline'a miałem nie kończyć, na uszym podcaście mówili, że spoko, też obejrzałem, skończyliśmy wszyscy punchline'a. Punchline jest serią, którą zrobiła mapa, to z miejsca daje mu 6 na 10 i nie ma tutaj dyskusji. I teraz dochodzimy do takiej sytuacji, w której mamy fabułę, w której są plot twist na plot twiście, jest zamiany, są pomysły. Tam ktoś przysiadł i powiedział, dobra, zrobimy serię autorską, więc tam możemy rzucić takie rzeczy. Tego nie trzeba rozrysować, mandze będzie spoko. Kolejna rzecz, która jest spoko, to przez to, że to nie jest manga, wzięli sobie jeden budynek i na jednym budynku rozpisali całą fabułę, która nie jest w żaden sposób statyczna, jest dynamiczna, co jest już sukcesem samą w sobie, używając tych samych 6 pomieszczeń zrobić historię, która jest bardzo dynamiczna. No to tak jakbyś używali poszedł jeszcze na sztukę do teatru. No to tak jakbyś sobie poszedł na sztukę do teatru, to masz po prostu taką zmianę wystrojów, gdzie są prowadzone dialogi i tak dalej, tylko się częściej zmienia, to jest scenografia. No i w sumie na tym plusy punchline'a się kończą. Punchline ma duży problem z tym, że on ma bardzo dobry środek, ale znaczy... A bardzo złą fabułę. Ma złą fabułę, przez co środek jest fajny, bo środek to jest właśnie ta nawałnica różnych pomysłów, wątków, plot twistów i tym podobnych, które każdy z osobna jest fajny. Tyle, że początek, kiedy muszą tą całą fabułę nawiązać i rzucają jeszcze bardziej chamskimi pantyszotami niż później, jest słaby. I końcówka, kiedy muszą połączyć to wszystko, co się działo w środku, w jedną spójną całość i w tym momencie się okazuje, że to nie jest ani całość, ani spójna, jeszcze atakują nas tym razem już nie pantyszotami, chociaż też, a totalnym bullshitem w postaci ostatniego odcinka, no... Naprawdę, patrząc na środek, to była cała masa różnych fajnych pomysłów, tylko że jak to się połączyło i zakończyło, to w ogóle nie było fajne. To był tak jak mówiliśmy, taki koleś, co chodzi na linie w cyrku. Tak. On mógł spaść. W sumie to było prawie pewne, że on spadnie. Ale idealnie, on po prostu najpierw wyszedł i wszyscy stwierdzili, nie, ten koleś nawet nie wejdzie do góry, a później on wszedł i zaczął chodzić po tej linie, tylko że spadł. Już tak na samej końcówce, tak już się poczuł na tyle pewnie, że zrobił krok w przepaść. No cóż, Punchline jest serią, której nie warto oglądać. Warto ją zdropować szybko, może na co odpalić powiedzmy kilka, piąty, szósty i siódmy odcinek, żeby zobaczyć, co twórcy mieli w pomyśle. A potem to no, i tak oglądać. To bardzo żałuję, bo mogła być ta seria fajna. To co, Shokugeki no Soma, Kugardzie. Jako fan Battle Shonenów musisz się powiedzieć. A to nie jest Battle Shonen. Ale to jest... Przypomnij, jak sumie tam się naparzają. Dobrze, jeśli chodzi o ten tytuł, to byłem pewny jego zajebistości, tak samo jak byłem pewny zajebistości na Natsu no Taizai, gdy miało się ukazać. Po prostu przyglądając, co będzie się za chwilę pojawiać w sezonie, patrzę, o jest to, to będzie dobre. Tak samo było w tym wypadku. I wiedziałem, że to będzie dobre, bo mangę znałem, czytałem, ale mi się trochę podobało, chociaż do tej pory nie rozumiem, czemu ją czytałem, bo miała dziwne momenty. Samo jest zresztą jak ma anime. Bo właśnie, teraz, to jest najważniejsze i trzeba to przyznać, idzie tak jak manga. I czy to jest najważniejsze? No to trzeba przyznać, że bo to robiąc pytania do wiedzówki, z tomem pierwszym mangi wziąłem pierwszy odcinek. Jest dokładnie 1:1, scena do sceny. To bardzo podobnie jest właśnie na Natsu, tylko że tam jest jeden przeskok malutki. Który nawet właśnie... Ja się tak mówiłem... też jest przeskok w sumie. Na końcu? A tak, bo tam tak, no masz rację. Inaczej ich zakończenie robią to, ale... Pojawiają się te postacie, które jakby przez chwilę nie były. No. Bo coś tam się stało. Nie będę spoilował, może ktoś nie obejrzał. A Soma no jest świetne. To jest po prostu to, co chciałem zobaczyć. Bawię się przy tym wybornie. Za każdym razem, gdy wychodzi, to robię sobie przy tym obiad i siadam razem z obiadem, czyli idealnie wpasowuje się w stylistykę anime. Taka imersja, subcie. Bardzo. Subcie. Moglibyśmy coś powiedzieć więcej o Food Warsie, Food Wars jest dobry, po prostu musicie go oglądać. JC Staff stanęło na bardzo wysokim poziomie, zawiesiło sobie poprzeczkę na absurdalnie wysokim poziomie i każdy odcinek spokojnie tą poprzeczkę przeskakuje, co jest czymś, z czego wiele studii nie potrafi, mając taki materiał źródłowy. Akurat kto jak to, ale Food Wars jest serią, która spokojnie będzie walczyć w tym roku o nagrodę serii roku, bo One Punch Man zostanie zepsuty przez Madhouse. Ja się poczekamy, zobaczymy. Wcale nie hejtuje. Nie, wcale. Nie, tak naprawdę my już stwierdziliśmy, że co jak co, ale Madhouse został wybrany tylko dlatego, że mają najlepszą animację jednego ciosu. No i teraz w sam raz to pasuje, tak? No. Perfekt. Perfekto. Nie no, ale załóż sobie, że... Ale to załóż, jakby wyglądał w tym momencie Kill la Kill, gdyby nie musieli robić tam animacji i cała animacja poszła na jeden atak. No to byłoby słabe. Ale nie, Kill la Kill i tak by wyglądało nieźle, bo stylizowana kreska. No, Kill la Kill powinien być tak... Trochę tak wygląda. Znaczy... Nie jest jeden atak, tak? Te walki nie są na jakimś poziomie, nie wiadomo jakim, tak? Jedno, są na takim... Jak chodzi o budżet, który na tą serię miał Trigger, to są na poziomie ponadto. Bo oni oszczędzają w każdej możliwej scenie tej serii, żeby móc wydać ile mogą na ilość klatek animacji w trakcie walk. No, w sumie z czego mieli być pieniądze? Z Inferno Copa? Z Inferno Copa czy z Little Witch Academia, które było za pieniądze rządu? No cóż, a właśnie, dobra, to... I nie miało, i żadna seria z anime Mirai potem nie ma oficjalnego release'a, bo są za te pieniądze i są przynajmniej w tej telewizji. I tak samo nie ma nigdzie Blu-raya, Death Billiard i Harmonii i tak dalej. To znaczy, i tak mi zaraz wyślą na Amazonie, że coś takiego jest, ale w zamyśle tego nie powinno być. Oj tam, pieniądz jest pieniądz. Show by Rock. Tak, Show by Rock. Ja jeszcze nie skończyłem, dwa odcinki mi zostały, Tomasz zakończył. Czy zakończenie... W skrócie, bo raczej i tak nikt to nie obejrzy, nawet jak nie namówicie, dobra, że dobra, może w ten sposób. Tomaszu, spodziewam się tego, że albo zakończyli tak, że będzie kolejny sezon, albo był koncert, było dużo przyjaźni, główna bohaterka wróciła do domu. Jak to się skończyło? To ta druga wersja. Ta druga wersja. Dokładnie. Spodziewałem się od początku. Dobra. I jeśli chodzi o samo Show by Rock, to no cóż, bohaterka ze sprawą gry na telefonie się przenosi do innego świata, w tym innym świecie gra na gitarze. Ej, opowiadaliśmy tak o Show by Rock. Dobra. To w sumie takie... I w sumie właśnie chciałem powiedzieć, no i od tego za bardzo dużo nie odeszli. Dalej gra, dalej mają zespół, gagi są całkiem niezłe, dochodzi trochę więcej Shingen Crimson, którzy dochodzi są trochę więcej dramatu jakiegoś. Genialni, ale ten dramat jest taki śmieszny, bo ta cała seria jest ogólnie, znaczy nie, cała seria jest śmieszna i jak ma te kawałki dramatu, to naprawdę jej się zmienia klimat, w ogóle... To muszę oddać, że Bones w tym zrobiło coś niesamowitego. Ta seria potrafi zmieniać klimat 5 razy na odcinek i robi to całkiem nieźle. Czy CG dalej jest quality? No... A, no tak. Nie no, quality jest takie okej, jeśli chodzi o normalne, no i wiadomo, jest CGI, Rock Band i tak dalej. Ale tego nie ma później za dużo. W ostatnim, no, bo w ostatnich odcinkach jest, ale... Zmienia się trochę jak Inferno Cop. Tak. Nie no. Nie no, to CGI nie jest takie złe, nie boli tak po oczach, bo to jest CGI, które w założeniu... Ma tak, no, założeniem tego CGI jest to, że on ma, no, ma być na pierwszym planie i nie ma być do tego normalnej kreski, a nie tak jak w większości przypadków CGI ma być na drugim planie, gdzie na pierwszym jest normalna kreska i wtedy wygląda to jeszcze gorzej. I tutaj tego nie ma. To jest seria dobra ze względu na gagi, moim zdaniem. Bo gagi są fajne. Ta seria nie wybija się właściwie niczym, ale przyjemnie się ogląda. I to w sumie tak. Tyle o niej tak naprawdę muszę powiedzieć. Są jeszcze fajne te laski, co jest psem. Ona, są fajne gagi z nią. Bo oczywiście jestem fanem dowolnych wątków, które mogłyby być Yuri, a ten mógłby, więc... Dobra, Kugardzie, czy oglądaj Sidonie no Kishi? Pierwszy sezon tak, drugi tylko zacząłem. Czemu go nie kontynuowałeś? Wiesz co, bo lubię takie tytuły właśnie jak Sidonie no Kishi, lubię mieć całe. Czyli siadam koło 21, kończę koło 4. Czy miałbyś nam coś do powiedzenia więcej poza tym, że jest to Shingeki no Kyoji w kosmosie z potworami tak, w mechach w CGI? Tak, mniej się pierdolał niż w Shingeki no Kyoji, bo tutaj giną postacie bardziej, znaczy mniej poboczne niż tam w Tytanach, bo w Tytanach specjalnie były wprowadzone postacie na moment, żeby je zabić, tak o, a tutaj giną, o, lubicie tego bohatera? Lubicie, co nie? Ha, już nie. Taka gra o tron. Czy dalej możesz lubić tego bohatera? Wiesz, ale tak martwego to już nie to samo. No, tego nie pojawiliśmy w tym odcinku i te sprawy, to już nie to samo. Ale właśnie zobaczyłem, że studio, które no, nie zawsze tak nazywa się Polygon. Zmieni moje patrzenie na świat. Znaczy, jedyny problem jaki mam z Sidonią jest to, że zawsze jak siadam do tego anime, jak oglądałem pierwszy sezon, to trzeba sobie wziąć jakieś krople na oczy albo coś w stylu, bo strasznie bolą. Od czego? Od czego? Tego CGI. A. CGI bardziej. Tak bolą oczy. Tak bolą. No cóż, ale to jest full w CGI, tak? Tak. A to... Dobrze, bo najgorsze co można zrobić to połączyć, bo mało kto to umie robić. A czy to no nie Madhouse. Totalnie... No na pewno nie Madhouse, to zdecydowanie. Dlatego, nie wiem, ogólnie jeśli chodzi o Sidonię, jest... Jeszcze jeden problem jaki mam to, że nie potrafię rozróżniać bohaterów. Po prostu nie wiem, który bohater to który. To na pewno bardzo mocno się do nich przywiązujesz. Oprócz tej jednej bohaterki, która zginęła, którą ją rozróżniałem, była taka dość fajna i wydawała się całkiem przyjemną postacią, i zginęła oczywiście, to powiem szczerze, że mam problem z rozróżnieniem postaci. Bo wszystkie są bardzo podobne, a najgorsze jest to, że jest szóstka, bliźniaczek, nie mam największy problem. A, no to, mówię, ej, ale to jest dobre, jak jedna umrze, to zawsze mogą być kolejne. No właśnie, jak jedna umarła, to reszta zaczęła się bardzo burzyć i pochać na głównego bohatera. O, nie. No bo to była jego wina. O. To no. Tak typowo, jak typowa seria szkolna, tylko że na poważnie. Trochę bardziej, dokładnie. Dlatego te, nie wiem, no było ich 7, to dużo ich było, może tylko 3 były. Nie wiem, fajnie, że były w taki sposób, że było ich więcej niż jedna i zawsze miałem problem, która to która. W sumie nikt chyba nie wiedział, nawet główny bohater, tak przypuszczam, albo autor, który to rysował. Bo też trzeba wiedzieć, że to wszystko jest na podstawie mangi, to też jest bardzo ważne. I drugi sezon, nie wiem dokładnie, czy na pewno, ale słyszałem, że odchodzi od mangi. Tego jeszcze nie wiem, dopiero dowiem się, gdy biorę i zabiorę się za oglądanie. Dobra, to... Dwie serie zostały. No to Tomku, Yahari. Słyszałem, że niektórzy, których IQ nie przekracza numeru buta, nie zrozumieli zakończenia Yahari. A jakie jest zakończenie Yahari, opowiedz, bo ja nie wiem. Jest jakieś o czekoladkach, tak? Tak, jest o czekoladkach. I że w sumie mniej więcej wszystko będzie tak jak było, tylko trochę inaczej. No, w każdym razie skończy się tak, że jest szansa na kolejny sezon. Czyli wydarzyło się tyle, co w całym drugim sezonie Nisekoya. Nie no, były jakieś tam pomniejsze wydarzenia, trochę pozmieniane relacje między postaciami, jakiś mały development. Ogólnie trochę coś się działo, ale nie za dużo. Ale czy główny bohater znowu może święcić triumfu jako najlepszy główny bohater, czy jednak zbyt długie przebywanie w swoim, nie haremie, ale z dużą ilością postaci płci przeciwnej zmienia jego sposób patrzenia na świat i jest mniej postacią, którą lubi, będą lubiały masy? Nie wiem, już trochę mniej jest bohaterem, którego na którego nie zasługiwaliśmy, a którego potrzebowaliśmy. Teraz to trochę słabszy już jest bohaterem, trochę słabiej wypada moim zdaniem, ale mogę się mylić. No. Cóż się stało? Nie no. Nie. Dalej. A dobra. Chyba coś na tle się. Tak. Okay. Odwiedził nas Spychu, ale niestety z nami nie ponagrywa. Nie nagrywa. Tak, smutnie. Dobra. No, nie Yamada Kun. Yamada. Ej, ja w ogóle zapomniałem o Yamadzie, nie skończyłem. Tylko mi. Więc powiedzcie mi proszę, czy bardzo zepsuli zakończenie, czy nie? Nie możemy ci tego powiedzieć, bo Tomek jest najdalej z nas, a nie zna mangi. Nie mogę ci tego powiedzieć, bo nie jestem na zakończeniu. To Tomku, powiedz mi, co się teraz dzieje? No teraz ciągle załatwiam sprawę z ostatnią wiedźmą i są plot twisty. Ale już tą wiedźmą, która sprawia, tak, że tak, inni o tobie zapominają. Ja skończyłem na 10 i zostały 2 ostatnie odcinki w momencie, kiedy że Yamadzie wszyscy zapomnieli. No i teraz mają odprawiać jakieś mroczne rytuały i w ogóle. Mroczne rytuały w kościele, w kaplicy. Chyba to jest kaplica. Nie pamiętam, czy było w ogóle powiedziane, czym jest to miejsce, gdzie mają się spotkać. Ej, dobra, ale... muszę, po prostu będę chciał zobaczyć ten moment, w którym oni przeskakują z tego. Przeskakują z tej przedostatniej wiedźmy do ostatniej. Bo co jak co, ale ja mam bardzo duże wrażenie, że tam było tego dużo więcej w międzyczasie. Znaczy, to się dobrze ogląda, ale wydaje mi się, że może być zrushowane. Ale czuć ten rush, tak jak na początek? Nie, znaczy nie aż tak, no. Pierwszy odcinek tylko tak naprawdę czułem, że coś jest nie tak, ale w sumie to przyjemnie się to ogląda. Już się po prostu przyzwyczaiłem, że w tej serii nie budują żadnego tego, że tych jakiegoś developmentu większego nie zwalniają. Po co komu relacje postaci? Że relacje są, tylko ciężko powiedzieć, z czego tak naprawdę bardziej wynikają. Skąd się wzięły? Chociaż Chociaż już teraz to głównie chodzi o relacje pomiędzy Shiraishi i Yamadą. To jeszcze da się wywnioskować, skąd się wzięły, ale na przykład z tym drugim łowcą czarów to koleś, który się po prostu pojawił i w sumie tyle. Wszyscy wiedzieli, kim on jest, co on robi i jakie ma moce. Tak. I on powiedział to. Trochę inaczej go wprowadzali w mandze, no ale nieważne. Wydaje mi się, że samorząd też trochę inaczej mógł wprowadzać. Tak. I ciekawi mnie w ogóle, czy zrobią jakąś zapowiedź drugiego sezonu, czy coś w tym stylu. Byłoby fajnie. Powiedzmy sobie szczerze, jak nie. Chodzi o Yamadę, nie będzie miał drugiego sezonu. Liden film stanęło na głowie i to jest I w tym momencie to jest to, co Kugard by powiedział, że to jest tragedia, bo nie idą zgodnie z mangą. Adaptacja jest świetna od strony technicznej, a jak chodzi o strony materiału, jest już źle. No. To takie 2 na 10 w skali Kugarda. 2 Kugardy na 10. 2 Kugardy na 10 Battle Shonenów. No to przechodzimy. Jeszcze dwie bardzo dobre serie, trzeba powiedzieć. Ale nie no, że najlepszą serią sezonu jest Ninja Slayer, to jest ustalone. Nie, Plastic Memories. Nie, Ninja Slayer jest najlepszym anime. Ono uratowało anime. Już nie ma nic poza Ninja Slayer. A nie chce nikt powiedzieć o Vampire Holmesie na przykład? No zdropowali tłumacze, nie możemy się cieszyć. Nie tłumaczy. Też aż taki zły jest, że nikt nie tłumaczy? No. Tak, nie ma angielskiego tłumaczenia. Ja myślałem o tym, żeby to oglądać właśnie, bo ona mi się spodobała na początku jeszcze przed tym. Zapomniałem, nie mogłem tego nic znaleźć w ogóle. Na tej stronie się to nie pojawiało, więc nie wiedziałem, czy to w ogóle wydali, czy nie. Pierwsze 3 odcinki przetłumaczyli, ale dalej już nie ma. Ej, właśnie coś mnie bardzo mocno zabolało. Zauważyłem, że w poprzednim sezonie wyszła OVA Strike Witches. No widzisz. No i z tego. A odnośnie Strike Witches zrobimy płynne przejście. Kugarcie, jakie... A nim obejrzałeś w ostatnim czasie, a przez ostatni czas możesz zrozumieć nawet ostatni rok. Takie niesezonowo. Niesezonowo. Ostatnim, co obejrzałem, tak z tego, co bardzo pamiętam, na pewno Kaidziego. Bo z racji tego, że ostatnio miałem sesję, no to pasowało coś obejrzeć, prawda? Logicznie. To będzie, kto normalnie będzie się uczył. Kaidziego pochłonąłem, przynajmniej pierwszy sezon, pochłonąłem w ciągu 2 dni. To tam z raptem 26 odcinków, chyba jakoś tak. I muszę przyznać, że takiego tytułu szukałem, bo miałem właśnie ochotę na coś takiego bardziej specyficznego. Tak jak właśnie tutaj dostałem. No, bo Kaidzie, powiem szczerze, że zaskoczył mnie. Nie wiem czemu do tej pory, wydaje mi się, że gdzieś obiło mi się nazwa uszy. Do tej pory nie wiem gdzie, kiedy, jak i od kogo. Ale jestem zadowolony, że w końcu się za to zabrałem. No to dlatego, że Madhouse zrobił. No. No. Nie no, najlepszym tytułem Madhouse'a i tak jest Hajime no Ippo, który jest najlepszym tytułem ever, więc to jest inna rozmowa. Ale wracając do Kaidziego, to w sumie nie wiem, co mogę powiedzieć. Jestem zaskoczony, jeśli chodzi o całość, to jestem zaskoczony, bo byłem przekonany, byłem pewny, że jest to bardzo oklepany schemat, który pojawia się wszędzie, ale ja troszeczkę zostałem minimalnie zaskoczony, biorąc pod uwagę zakończenie pierwszego sezonu. No ale nie chcę go za bardzo mówić na głośno, to... Zakończenie jest fajne. Możesz spokojnie. Tak. Nie, ono jest zbyt fajne. Właśnie zakończenie jest bardzo fajne, bo byłem pewny, że to będzie taki oklepany schemat. Wszystko będzie takie oczywiste. A chodzi o to oczywiste? Zakończenie z naliczaniem odsetek? Nie, to nie to. Dobrze. To w drugim sezonie. Nie, to jest o życiu autora Lock Horizon. Tak, to jest o życiu autora Lock Horizon. On teraz sobie naliczy odsetki w więzieniu. No i tam jest po prostu taki bardzo ciekawy motyw, gdzie byłem przekonany, że to jest taki oklepany schemat, jak to przeważnie bywa, czyli mamy bohatera, on sobie coś tam robi, ma rzucone kłody pod nogi, wstaje, idzie dalej, znowu rzucone kłody pod nogi, tak ciągle, co nie? A przeważnie zawsze jest tak, że na koniec jest takie yupi, wszystko super fajnie, happy end i bawimy się, a tutaj jest nie do końca. Dlatego... W tej serii w ogóle za wiele happy momentów nie ma, żeby był happy end. No właśnie, powiem szczerze, że najbardziej sceną, która mi utknęła w pamięci, jeśli chodzi o to anime, to jest to, jak mężczyźni płaczą. Naprawdę wszyscy płaczą prawie non-stop. No, o płaczących mężczyznach. Tak. No to w sumie tak można by było minusami. W skrócie to można było powiedzieć, że właśnie jest o anime o początkowych mężczyznach. No nie. Dobra. No, Zubek, tak Strike Witches, jeżeli Kubiar... To tyle, Kubiar nam nie chce spoilerować, jak go prosimy. Znaczy, dobra, to ja może, bo Strike Witches nie widziałem do końca i nie wiem, czy dam radę, bo jestem na jakimś czwartym odcinku i ta seria bardzo mnie boli, więc ja ją tylko na szybko pojadę, co mi się w niej nie podoba. Albo może zacznę od tego, co jest w niej dobre, okej. Bo właśnie boli mnie to, że ta seria jest naprawdę dopracowana, jeśli chodzi o referencje historyczne. Spędziłem też trochę czasu na wiki i też trochę obejrzałem. I faktycznie wszystko to jest co... najlepsza, mówisz, że najlepsze referencje historyczne w serii ecchi. Tak. Ona nie... Znaczy, no dobra, ona jest bardzo moe ecchi i tak dalej. Ale o co chodzi? O to, że cała ta otoczka... poza główną osią fabularną, jest naprawdę spoko. No. Podoba mi się to, jakie jest podejście, że każdy statek, który tam jest... No powiedz mi, jaka jest historia, bo na przykład nie wiem, o czym ty do mnie mówisz. A to... dobra, najpierw... Mówisz mi o statkach, a ja nie wiem, dobra. Co, gdzie, o czym, po dobra, co dobra, może w ten sposób. Jest rok 39 i nagle otwiera się w Europie Wschodniej jakiś wir. I... Auschwitz. Tak. Otwiera się jakiś wir i z tego wiru wylatują naziści. Takie kosmiczne samoloty i one zaczynają wprowadzać anarchię, niszczyć wioski, zabijać ludzi i tak dalej. No naziści. Naziści, dokładnie, tak, powiedzieć. I akcja jest rok 44. To alianci ratują świat. Tak, alianci ratują świat za pomocą czarodziejek, które mają specjalne takie te na nogi ze śmigiełkami. Dzięki to chyba czytałem w książce historii, ale nie pamiętam. Używając magicznych mocy mogą latać i kastować spele i tak dalej. A o co mi chodzi? Dobra, to co mi się w tej serii podoba, bo tego nie jest za dużo. Było pokazane, jak się uczą latać na tych pierdolnikach na nogi, bo... W Shingeki no Kyojin miałeś pokazane, ciężko jest na pasie się utrzymać, jak dopiero nie, jak masz główna odrzutowe stopy. Główna bohaterka po prostu stwierdziła, wyszła z depresji i stwierdziła, że ona musi pomóc tej babce, która ją chciała wziąć do armii i to nałożyła i poleciała. A, więc czyli bardzo intuicyjne to jest. Bardzo intuicyjne, ale o co, dobra, o co chodzi? W tej serii jest dobre to, że faktycznie co druga postać, która nie jest postacią główną, tylko absolutnie poboczną... Jest rozebrana. Nie, to główne. Poboczna. Co druga postać poboczna to jest jakaś postać, która naprawdę żyła w tamtym okresie i naprawdę częstowała taką inną funkcję. Dobra, zadam to pytanie, bo każdy by cię... Czy jest Hitler? Nie widziałem Hitlera. Jak na razie był tylko Churchill z tych ważniejszych. Ale wracając tylko, chodzi mi o to, że każda z tych broni, których używają, tych takich normalnych, faktycznie była taka broń wtedy. Każdy z tych samolotów, były takie modele, nawet były takie konkretne samoloty, były takie konkretne statki, które brały udział w bitwach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest fajne, ale cała reszta jest zjebana, bo wszystko jest przykryte tym, co w ogóle ja rozumiem, że możesz wykreować jakiś świat, w którym coś jest, tylko oni nie tłumaczą tego, co chciałbym wiedzieć. Na przykład chciałbym wiedzieć, dlaczego akurat nie noszą tych spodni. Bo są mogli... biedne. Jakieś krótkie i tak dalej, ale to nie jest wytłumaczone, no dobra. Nie są dalej. Biedne i noszą półnagie stroje, żeby oszczędzać na materiały. Jest wojna, tak? Tak, dalej. To jest największa zagwozdka, jaką mam. Otóż chodzi o to, że na samym początku jest powiedziane, że główna bohaterka, jako ta czarodziejka, wiedźma, czy jak to się tam nazywa, jej rodzina prowadzi klinikę od iluś pokoleń i jej matka zna się na tych czarach, i jej babcia zna się na tych czarach, i jej babcia jest w ogóle mega zajebista w nich, i jej matka bardzo dobra, a młoda ledwie umie ogarnąć swoją moc. Ja się zastanawiam, czemu w armii służą właśnie te wszystkie młode jej pokroju, a nie choćby jej matka, która potrafi tą mocą się posługiwać 50 razy lepiej. Wcześniejsze emerytury po prostu. Tak, bo ratowanie świata, ale emerytura emeryturą. Dobra, serio jest to za... Ale po co chcesz ratować świat, jeżeli dostajesz dobrą emeryturę? No, no właśnie, co to za świat bez emerytury? Coś, co boli w tej serii najbardziej, bo ja bym ją przeżył, jakby była bardziej komediowa, ale seria jest bardzo na serio. No to jest seria o wojnie, w której dochodzi do absurdalnych poświęceń. Czego ty oczekujesz? No, nie wiem, na pewno nie tego, że będą pokazane stany depresyjne głównej bohaterki i tego, jak płacze za ojcem, kiedy nie ma spodni. Ale ojciec? Nie, nie ona. Ej, w ogóle to jest najlepszy bullshit, bo się okazuje, że to jej ojciec wymyślił ten napęd i ja absolutnie już straciłem szacunek do niego jako do postaci w ten sposób. Po prostu, ale dobra, po prostu strajkuj. Ale ciekawi mnie, jak to w ogóle on tak siedział i tak myślał, kurwa, broń koncepcyjna, broń i koncept, pomysł, burza myśli, burza, wiatr, latające buty. Tak. Ale bez spodni. Ale bez spodni. Małe dziewczynki to bez spodni. To jest ważne. No. Ale i mogą używać tego tylko lolicki, ale nie mogą mieć spodni. Tak, nie mogą. Znaczy, bo wiecie, bo tu jest bardzo ważna sprawa, bo tutaj chodzi o ciężar, tak? Jak ona jest mała, czyli ma mały ciężar, ma małą masę ciała. Nie, to jest aerodynamika. Ciała. No jest kobietą, więc waży mniej, jak jest mała, to waży i mało, jeszcze, i mało nie, trzeba unieść. Dokładnie, to jest po prostu super najlepsze, a jeśli nie ma spodni, to jeszcze nie waży mniej. A teraz uwaga, muszę wam to wszystko trochę zepsuć, bo ten napęd jest napędzany magią i ta magia może... Co chcesz? No ale to mniej many wtedy musisz produkować, no właśnie, więc więcej zostaje dla państwa. Dokładnie, no proszę tak. Cię, no to już wszystko dobrze, macie rację. I to było strasznie bullshitowe, jak ona poszła do szkoły i się okazało, że to nie jest tak, że tylko te osoby, które mają tą moc i tylko te osoby w armii nie mają spodni. Tam ona poszła do szkoły i tam też nie mieli spodni. Masz przygotowywane już wszystkie dzieci, żeby się potem na przykład jakbyś miał normalnie w społeczeństwie ludzi, którzy noszą spodnie i potem by taka osoba poszła do armii i musiała przez cały dzień tak. Bez tych spodni się poruszać, to na przykład to by mogła przeżyć by było. Szok termiczny. No, w każdym razie cały czas społeczeństwo jest przygotowane do poboru do wojny. Tak, Strike Witch jest to bardzo dobra seria, której nie polecam, ale właśnie... Ale jak oglądać to tylko bez spodni. Tak, ale mam inną. Z chusteczkami? Ale mam inną serię, przy której się miło zaskoczyłem nawet. I jest to dziwo Munto. Ponieważ. Ale to jest. Dobrze. Munto. Munto to jest seria od Kyoto Animation, którą jak to skomentował Arek, pewnie jest jedną z tych dwóch, które się nie sprzedały w ciągu ostatniej dekady. Jestem skłonny to uwierzyć, bo wygląda naprawdę średnio. Ona wygląda tak średnio, że jak widziałem w niej CGI, to w sumie nie wyglądało źle. Dziękowałeś Bogu, że w końcu użyli komputera. Tak, no naprawdę, tam tła mnie bardzo zraziły, bo wyglądają jakby jakiś taki słusznie niedoceniany malarz namalował krajobraz, a tło było zzoomowaną 1/10 tego obrazu. Zdjęcia tego obrazu, więc słabo. W ogóle no animacja i tak dalej, to nie wygląda jak seria z 2009 roku, to wygląda jak seria z 2004. Tak, to jest ciągle od Kyoto Animation. Co ale prawda... na pewno jest z 2004? Mówisz, że wygląda tak dobrze jak Dybuster? No nie aż tak. Chociaż później jest coraz lepiej. Wiesz, po pierwszych odcinkach wygląda trochę lepiej, staje się mniej matowa, ma trochę lepsze refleksy świetlne i tak dalej. Więc nie wiem, od czego to zależy. Specjalny zabieg jest artystyczny. Tak, jednak sam plot. Na samym początku poznajemy główną bohaterkę, Yumemi. Ona ma coś z głową, nie brzmi za dobrze. Chodzi raczej o to, że jest w stanie zobaczyć takie jakby latające wyspy na niebie i nie czuje się z tym za dobrze, w ogóle cały czas chodzi smutna i przyjaciółki o tym wiedzą, ale też wiesz, temat jest nieporuszany, no bo nie chce wyjść na wariatkę. I w pewnym momencie zaczyna mieć wizję kogoś, kto ją prosił o życzenie mocy. O co chodzi? Otóż w równoległym wszechświecie, czy w innym wszechświecie jest sobie Munto. Munto jest królem jednego kraju, oni prowadzą wojnę z ligą innych krajów, wyczerpuje się moc życiowa, którą tam mają, z tej mocy jest zbudowane absolutnie wszystko w tym świecie, jak się skończy, to jest totalna zagłada, jak ten świat upadnie, to nasz też upadnie, będzie totalna zagłada, tak? I dlatego oni tam się zwracają do wyroczni, wyrocznia im mówi, że jest dziewczyna, która potrafi produkować tą moc z niczego i właśnie Yumemi nią jest. No, nie brzmiała ta fabuła za dobrze i tak dlatego bardzo trudno mi było przebrnąć przez pierwsze odcinki. Ale co ciekawe, i tutaj myślę, że to nie jest żaden spoiler, po trzech odcinkach ten ark się kończy, jest półtoraroczny timeskip. Gdzie wojna dalej się toczy, już chodzi o coś innego. I taki sam timeskip pewnie zaliczyła sprzedaż tej serii. Tak, pewnie tak. I co najlepsze, ten ark też jest, chwilę trwa jeden ark i zaraz się zaczyna drugi, już bardziej powiązany. Więc tak jakby mamy te arki trzy. A co mnie w tej serii urzekło, to że po pierwsze, ona się wyróżnia tym, że nie tyle jest inna niż większość serii, które wychodziły, tudzież wychodzą, co raczej jest taka aż zadziwiająco normalna pod wieloma względami. W tej serii nie ma ecchi, w tej serii nie ma głupich gagów poza jednym jedynym, który nie wiem skąd się wziął. Ta seria jest taką normalną historią, no wiadomo, zakrawającą dużo o fantazy, ale to jest taka właśnie normalnie opowiedziana historia, bez żadnych takich zagrywek typowych dla nim, co bardzo mnie zdziwiło. I ma całkiem ciekawie zbudowany świat. O tym świecie dużo jest powiedziane. Jest powiedziana jego, w pewnym momencie jest powiedziana cała jego historia. Oczywiście nie obyło się bez kilku dziur, czy raczej niedopowiedzeń, skąd się coś wzięło, ale faktycznie wiedza bohaterów na dany temat, znaczy to była wiedza jednego bohatera na dany temat, który tłumaczył coś Yumemi, tak? Więc no, nie dziwię się, że jest kilka niedopowiedzeń. Oraz to, co moim zdaniem w tej serii było najlepsze, bo wymagało trochę poprowadzenia tej fabuły, czyli to, że cała historia faktycznie wygląda jak wycinek czegoś większego. Czyli jesteśmy rzuceni w świat i wiemy, że ten świat nie jest zbudowany pod danych bohaterów, tylko ten świat już istniał tysiące lat wcześniej i miał tysiące lat historii, przez którą działa się cała masa różnych rzeczy. I wiemy, że po zakończeniu ten świat będzie istniał dalej i dalej będzie cała masa różnych ważnych rzeczy się działa. A tutaj mamy ukierunkowane na coś, co też jest ważne, ale to nie jest takie wyjątkowe dla tego świata. Dlatego też Munto, jeśli ktoś będzie mógł przeboleć aspekty wizualne oraz pierwsze odcinki, to naprawdę bardzo polecam, może się nie zaskoczyć. Tłumacz nam, jakby to była dobra seria, to nieprawda. Nie, ona jest dobra. Ona nie jest bardzo dobra, ale jest dobra. To na pewno. Mnie zaskoczyło to, że trzymają się jakiejś takiej konsekwencji i trochę opowiadają o tym świecie. Fajna jest konstrukcja fabularna. To jest zdecydowanie coś, co mi się podobało. Wiem jeszcze, że wyszły wcześniej OVA, ale OVA były krótkie, wyszedł też film, ale film jest jednym z tych genialnych filmów, które są po prostu recapem ostatnich kilku odcinków z dodanymi trzema scenami. No. I to jest tyle, jeśli chodzi o Munto. Chciałem powiedzieć o tej serii, bo pewnie nie powie o niej nigdy nikt inny. No, nie zdziwię się. Tak. Tomku, co oglądałeś? No. Kilka serii. Wyłącz wiatrak i mów. No, dobra. Już. Powinno być okej chyba, czy nie? Tak, jest okej. Po prostu jakby... No, dobra, nieważne. Yusuke no Sora, na przykład skończyłem. O. Bardzo dobra i taka już w miarę znana seria, legendarna praktycznie. Ja tylko znajdę zmianę bohaterów sobie. Ale to jest seria opowiadająca o tym, jak... Jak główny bohater zalicza wszystkie laski. W skrócie tak, ale główny bohater, czyli Haruka, razem z siostrą przyjeżdżają na wieś, gdzie kiedyś mieszkali. Tam są pozostawieni praktycznie sami sobie, bo ich rodzina zmarła i żyją w jakimś starym domu, który tam kiedyś tych rodziców należał i sobie tak żyją na tej wsi i żyją spokojnie, no i w sumie tych złych powiedział on zaczepkli wszystkie laski, wszystkie bohaterki po kolei. Jest to właściwie adaptacja tej visual novel. A czy to będzie major spoiler, jak powiem, którą zaliczę ostatnią? No nie, no to chyba każdy wie. No bo bardzo, bardzo mi się podoba, że to jest o gościu, który wprowadza się z siostrą, zalicza wszystkie inne laski, kończąc na siostrze. Tak. Spoko. To jest właśnie adaptacja visual novel, która jest o hentai. I kto by się spodziewał? Ta seria nie jest zła. Jest na pewno bardzo dobrą adaptacją. Podoba mi się to, że jest, jak są jakieś wydarzenia, jest stop w pewnym momencie. I przez następne na przykład 3 odcinki jest jedna ścieżka fabularna, która jest zamkniętą historią i zaczyna się od początku fabuły do końca tej ścieżki. I potem jest w następnych odcinkach jest cofnięcie do danego momentu i inna ścieżka fabularna, tak jak to powinno być zrobione, że każda ścieżka jest czyli osobną jest historią. Czyli jest ekranizacją 1:1, tak? Znaczy nie wiem, nie grałem w grę, ale tak to wygląda w każdym razie. Czyli tak kugarda na kugarda. Może, ale w każdym razie jest nawet, jest prawdopodobnie dość wierną adaptacją, skoro nawet tych hentai scen nie wycięli. Trochę je zrobili tak, że propsy dla twórców, to może jednak nie jest to. Przecież w twarz wam nie powiemy, ale to nie może być nic innego. Chociaż czasami mówią w twarz. To są naprawdę śmieszne sceny. Tak. Unikanie chaptera 16,5 w SAO jest i tak najlepszy. Tak. Ale to tylko niestety w OWIE i to jest jedna dobra rzecz w CEO. Seria ogólnie nie jest jakaś wybitna, ale pierwsza ścieżka na przykład jest fajna, druga strasznie mnie przynudziła przynajmniej. Ale za zakończenie z Wincestem to po prostu trzeba pogratulować. Tak, Wincest. Nie wiem, moim zdaniem ta seria nie powinna być ecz, powinna być po prostu serią chętnej i zyskałaby chyba nawet na tym, ale nie, no mogłaby na sprzedaży być na pewno. Tak. No ze sprzedaży nie wiem, ale jest to w miarę dobra seria. Jeżeli ktoś o niej słyszał właśnie o Subirosora, to jest dokładnie to, co słyszał. Bo nie wiem, co można innego o tej serii powiedzieć. Ale fabularnie powiedzmy jest nieźle i trzeba pochwalić za to, że zrobili dobrze tą adaptację, że ścieżki nie są jak w pierwszym sezonie Grisa i na przykład jedna po drugim, że to jest jedna linia fabularna i w sumie się to nie wiem jakim cudem trzyma kupy. Tak tutaj to są właśnie całkowicie rozróżnione historie. W sumie tyle mam do powiedzenia o tej serii. To jaka jeszcze seria? Coś oglądałeś? No nie wiem, może teraz przejdziemy do ciebie, Lesiu. Tak. Ale którą z której z dwóch moich hitów chcecie? Jak to najlepszą podróbę Magica? A, myślałem, że Bartendera. Nie. A nie. Nie. Nie, to Bartender może później. Później może to na koniec. Dobra, czyli przechodzimy do dość ważnej serii, bo dawno nie było takiej sytuacji, żebym sobie usiadł i obejrzał 24 odcinki w tydzień jakiegokolwiek anime. Przypadło dość dziwnie, bo na serię, której średnia ocen to takie 7 albo mniej, czyli Selector Infected Vixos, który ma jeszcze drugi sezon, który nazywa się Selector Spirit Vixos. Wow. I jest pozycją, którą obejrzałem tylko z powodu tego, że pierwszy sezon ma zajebisty opening. I tak pomyślałem, w sumie karcianki całkiem mi pasują. Odpalę sobie. Słyszałem jeszcze, że to jest taka seria, która jest w sumie chciałaby być Madoką. Nie jest. Jest w sumie ogólnie pozycją o tym, że dziewczynki grają w karty i płaczą. No to myślę. No 10 na 10. Brzmi, no. Brzmi jak coś kurwa niesamowitego. Tak. I zaczyna się pierwszy odcinek. Dowiaduje się na przykład, że istnieje gra karciana Vixos. To już jest dość ważne fabularnie, ponieważ w tym świecie jest to gra karciana oparta o używanie swojego awatara nazywanego Eldrick w którym w sumie zasady są takie, że mamy deck, który budujemy prawdopodobnie losowo, według serii oczywiście, i mamy tam swojego awatara, który tylko dla wybranych dziewczynek, z takich, które mają wielkie i zajebiste marzenie, ich awatar nagle ożywa i mogą z nim rozmawiać. Mają coś innego wielkiego, sorry. Tak. Nie. I ich awatar ożywa i mogą z nim normalnie rozmawiać, jest to żywa istota w tej karcie zamknięta, która dla normalnych osób jest zwykłą kartą i tylko inni selektorzy, bo tak nazywają się to osoby wybrane, mogą słyszeć te rigi oraz swojego. No, uznajmy, że po prostu wszyscy mają schizofrenię. Tak, tak, jest to najbardziej popularna w ogóle forma spędzenia czasu przez dziewczynki w tym uniwersum, bo to jest gra karciana dla dziewczynek. No oczywiście poza tym, że brat jednej z bohaterek jest w nią bardzo dobry, ale to do niego jeszcze przejdziemy. I w tym świecie zaczyna się fabuła od tego, że główna bohaterka nie ma w sumie żadnych przyjaciół, tak sobie mieszka z babcią i ze starszym bratem i tak w sumie sobie funkcjonuje, ale jej brat stwierdza, że w sumie jest bardzo mocną cipą życiową, żeby nie ma żadnych koleżanek, to stwierdził: ej, siostro, nie masz żadnych przyjaciół, ale wszyscy teraz grają w tą karciankę. Dostałem te karty, ale ich nie chcę, weź je. I daje głównej bohaterce biały deck, w którym znajduje Tamę, czyli swojego awatara. White power. Oczywiście. Tak. White Pride, White Power. I głównym bohaterem jest flaga Konfederacji. Tak, no i Tama okazuje się być takim... No w sumie ona nie mówi nic, tylko na początku jedne co trafi, to wydaje się jakieś dziwne odgłosy i tak się jakoś porozumiewa z tą bohaterką. Potem swoją pierwszą przyjaciółkę bohaterka poznaje jedząc obiad w szkole i nagle jest wyciągnięta na dach przez jakąś randomową dziewczynę, która mówi: walczymy, ale moment. Skąd wiesz, że ja mam jakieś karty? Ja cię wyczułam. Moment, o co tu chodzi? Gramy, szybko, ale ja nie znam zasad. Nieważne, zgramy. I zaczynają grać. Dlaczego tam tak chciała zagrać? No, w pojedynkach selektorów są bardzo ważne zasady, które nie są wyjaśnione, jeżeli chodzi o samą grę. Ale wyniki gry, to już jest grubo. Jeżeli się przegra, każda z bohaterek, żeby móc w ogóle zostać selektorem, musi mieć marzenie. Oczywiście poza główną bohaterką, która nie musi go mieć. I na podstawie tego marzenia dochodzimy do takiej sytuacji, że wygrywając pewną ograniczoną ilość gier, która nie jest powiedziana ile wynosi, musisz po prostu wygrywać, twoje marzenie się spełni. Ale jeżeli przegrasz 3 gry, to twoje marzenie też się spełni, tylko na opak. Nikt nie próbował jakkolwiek abusować tego, tylko zaakceptowali, że coś takiego istnieje. Więc mogę w tym momencie spoileruję właśnie wam połowę pierwszego sezonu, dlaczego, muszę wam powiedzieć, dlaczego konstrukcja fabularna jest jeszcze bardzo skomplikowana, ponieważ to jest seria, w której nie ma ani jednego dobrego wyjścia, ponieważ jeżeli wygramy te naście razy, czy tam trzy czasami, albo naście, to oczywiście nasze marzenie się spełni, jest jedno ale, lyrics naszej karty przejmuje nasze ciało, a my zostajemy zamknięci w tej karcie i jesteśmy przekazani nowemu selektorowi. Mm-hmm. Świerszcze. Po prostu nasze marzenie jest spełnione przez naszego awatara na karcie, który jest w naszym ciele. I on musi spełnić to życzenie, gdzie dochodzi do absurdalnych sytuacji, ponieważ to życzenie musi zostać spełnione przez awatara, inaczej awatar w naszym ciele umrze. Dlatego zakładając, że na przykład marzeniem bohaterki jest zostanie, jednej z bohaterek marzeniem jest zostanie sławną pisarką, oznacza to, że awatar, który przejmuje jej ciało, całe życie musi być sławną pisarką. Bez względu, czy umie pisać, czy nie. A. Powiem szczerze, że trochę mnie zaciekawiłeś. Tak, to... I dlatego to jest w sumie seria, w której nie ma żadnej dobrego wyboru, bo życzenie, żeby dać przykład odwróconego życzenia, to jest jedna bohaterka, która chce mieć przyjaciół. Przegrywa 3 razy. Nie może nigdy mieć przyjaciół, jeżeli ktoś ją dotknie i jest zraszona paralizatorem. Spoko. Tak wygląda sytuacja. No i w tym świecie jest ta główna bohaterka, która w sumie jest trochę jebnięta psychicznie, tak samo jak jej awatar, ponieważ dużą radość sprawia jej walczenie. Oczywiście jest najgorszą postacią, ponieważ nie ma żadnego marzenia i co najwyżej może pokonywać innych, przybliżając ich do utraty własnych marzeń. Ona w sumie nie ma nic do stracenia. To jest historia niszczenia marzeń, a ty mi o tym nie powiedziałeś. Znaczy, to wszystko nie jest celowe, o czym ja mówię. Ale to jest historia o niszczeniu marzeń. To brzmi pięknie. Tak, no, i wszyscy to mówią bohaterce, że potem jest... Ale przecież ty nie masz żadnego celu. To jest niedopuszczalne. Jak w ogóle jesteś selektorem? No, dobrze mi się walczy. Ty jesteś chora psychicznie jako dziewczyno. Tak wygląda na przykład. Znaczy, główna bohaterka potem ma już tam jakiś swój cel walki i tak dalej, ale większość serii polega na tym, że wszyscy mówią, że nie walczmy. Walczenie jest złe, bo przybliża tylko do rozpaczy i tak dalej. I mniej więcej o tym jest cały drugi sezon. Że bohaterki unikają wszelkiej walki, no chyba, że już absolutnie muszą i tak dalej. Dlaczego dwa sezony selektora oceniam o dwie oceny różnicy? Dlatego, że pierwszy sezon ma to, co mówię, czyli tam nawet niezamierzoną, dość głupią na swój sposób, ale uznajmy, że jakkolwiek interesującą fabułę. Drugi niestety dodaje do serii antagonistę, który stworzył ten świat selektorów i to jest zła osoba, na którą potem trzeba wygrać w te karty i tak naprawdę była niezrozumiana przez świat i tak dalej. I drugi sezon bardzo kuleje fabularnie, bo ta jest wprowadzona fabuła tylko pod tego antagonistę, jest dodanie, że są lepsze i gorsze te jednostki, że są dwa ligi, które są wybrańcami. A to też jest niezły bullshit, bo sprawdziłem zasady gry. Normalnie ta gra polega na tym, że tam dobieramy karty, które tam z czasem pozwalają levelować naszej postaci. Tam podnosi się level, ona tam zmienia wygląd i ma podniesione statystyki. Problem pojawia się taki, że w tej grze karcianej każda postać może levelować do 5 poziomu. Na 5 poziomie jest tam ta najsilniejsza i to jest najwyższy, jaki tam można zdobyć. W serii jest powiedziane, że są 4 poziomy i są tylko dwie postacie, oczywiście dwie najważniejsze, które mogą osiągnąć level 5. W normalnej karciance może to zrobić każda karta, w tej tylko dwie. I to jest w ogóle fenomen, balance breaker, koniec świata. Dlatego to wygląda dość komicznie, prawda, dla osób, które znają zasady. No i seria w ogóle nigdy nie udawała, że ma coś wspólnego, bo te walki infektorów nie wyglądają, selektorów, nie wyglądają oczywiście tak, że dobieramy sobie kartę, wybieramy jakąś taktykę i tak dalej. Nie, my po prostu krzyczymy grow, leveluje. Rzucamy losowe karty, na przykład 3 karty w puli naszej postaci nagle wyrastają na ręce 2 armaty i strzela w przeciwnika. I tak wszystko rozbija się o to, jeżeli mamy ważną postać fabularnie, to ona zawsze wygrywa i zawsze przed walką wiadomo, kto wygra. Ale jest jeszcze jeden plot device tych wszystkich walk. Jeżeli bohaterce głównej nie idzie lub nie może nikt wygrać walki, bo to będzie złe. Walkę można przerwać. Jeżeli akurat zostanie, bo kiedy one walczą z sobą, są jakby ich świadomość jest przeniesiona do tego świata walk, a one stoją na przykład tam powiedzmy na ulicy, czy gdzieś się wyzwały. Jeżeli ktoś im przerwie tą walkę, kto nic nie wie o byciu selektorem i o tym, że jest ten świat, to wtedy walka jest anulowana. Nie muszę mówić, że głównej bohaterce tak w serii, kiedy zawsze przegrywała, 3 razy była walka przerwana. A, no tak. Więc tak mniej więcej wygląda selektor, który, no, jak chodzi o wizualnie, to wygląda całkiem spoko. JC stanął na wysokości zadania. Drugi sezon jest całkiem nieźle udźwiękowiony, bo pierwszy tak dobrze nie jest. Ma całkiem spoko openingi i nie najgorsze endingi. Jeżeli szukacie w tej serii logiki, to jej nie ma w ogóle. Jeżeli szukacie serii o graniu w karty, to Yu-Gi-Oh! Ma jej jakieś milion razy więcej. To jest po prostu Madoka o tym, że możecie sobie spełniać życzenia i nie. No i zostaje odnośnie życzeń jeszcze na koniec, taka już poboczna historia. Jest to seria, w której przyjaciółka głównej bohaterki, która nazywa się Yuzuki, też ma marzenie. Jej marzeniem jest wyjść za mąż za własnego brata. Tak, cała fabuła i to jest jej cała motywacja. Kiedy była w przedszkolu, narysowała obrazek, na którym jest na kobielcu ślubnym razem ze swoim bratem. Wtedy dzieci w przedszkolu podeszły do niej i zaczęły się śmiać, że nie może wyjść za swojego brata. Ona wtedy się rozpłakała i stwierdziła, że mają rację. Zamalowała ten rysunek brata i stwierdziła, że nie może za niego wyjść i to jest bardzo smutne, ale cały czas go kocha. Więc pojawia się ten jej nowy lirik, kiedy otworzyła swoją talię, pojawia się jej awatar. Może walczyć o to marzenie. Oczywiście awatar powiedział, że no spełnię to życzenie, no ja bym nie spełniła. Ona przegrała dwie walki, ale stwierdziła, że nie może porzucić swojego marzenia i swoją wrodzoną zajebistością pokonuje już wszystkich następnych, których spotka. Dochodzi do tego, że zostaje Tom, sama zostaje zamknięta w karcie, a jej awatar przejmuje jej ciało. Musi wykonać oczywiście swoje zadanie, więc spotyka się z jej bratem na dachu szkoły i wyznaje mu miłość, oczywiście jako siostra. Brat przystaje na ten związek, więc mamy po prostu idealny wincest w tej serii, ponieważ mamy siostrę, która jest w normalnym związku ze swoim bratem. O. Pomijając fakt, że jeszcze w tej serii jest jedna postać, dla której naprawdę chylę czoła, bo jest napisana dużo lepiej niż cała reszta. Wszystkie pozostałe. Jest to, dlatego, że no, w tym świecie to jest przesadzony świat, gdzie wszyscy płaczą, gdzie ogółem to tam nie ma sensu i w sumie nie da się wygrać w tej grze, można tylko przegrać. Pojawia się Chiori, która jest dzieckiem z podstawówki, które przeczytało nowelę o Vixosie i stwierdziła, że chce być bohaterką tej noweli. W noweli pisze, że jak się przegra, to się umiera, a jak się wygra, to zostaje się magiczną dziewczynką. Ona stwierdziła, że tak, że jej to bardzo pasuje, więc normalnie gra w Vixosa i chce przegrać. Żeby zostać zamkniętą, żeby po prostu, no, przegrać, bo to jej pozwoli cokolwiek. Nie ma to żadnego logicznego znaczenia. I mamy tak, po prostu wbiega na każdego możliwego selektora i wyzywa ich na pojedynek. Oczywiście ma jeszcze syndrom Chunibyo i nadaje wszystkim nazwom kart jakieś tam dziwne teksty i tak dalej. No i pada tak, że jej Rik to jest jakaś tam laska, której nie jest powiedziane, jakie miała marzenie, ale sama mówi, że była jakąś tam bardzo złą osobą i w sumie jej nienawidzi. No ale no i bardzo fajnie wyglądają ich relacje. Warto. Selector Infected Vixos, jeżeli szukacie serii o graniu w karty, która nie jest serią o graniu w karty, jest Madoką, ale nie jest Madoką, to dobrze trafiliście. No. Tomku, teraz ty. To Zubek nie ma jeszcze jednej serii? Ja powiedziałem już o obu. Ja tu liczę, jeszcze Cougar tam o czymś opowie. Ja też. Ale Cougar to płacimy, my mu tu płacimy za czas antenowy. Tak. Coś mi powiedzieć, może stawić o czym. Płacimy mu za te suby. To ja ostatnio jeszcze oglądałem Monogatari Series, które watchowałem właściwie połowę. I drugą połowę oglądałem po raz pierwszy, bo nie mogłem się przebić przez Secret Season, który wypada najlepiej moim zdaniem, jak skończyłem go, tak się okazało. No i jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał o tej serii, to co mnie bardzo zdziwi, to jest taka najbardziej rozpoznawalna chyba obok Madoki seria od studia Shaft. To jest anime, które opiera się głównie na dialogach. Właśnie, powiedz mi, na przykład nigdy nie słyszałem o Nogatari. Dlaczego miałbym chcieć obejrzeć serię, której w sumie nie ma która nie ma tak na pierwszy rzut oka logicznej całości, nie ma fabuły i polega na tym, że chodzi sobie jakiś araragi, spotyka jakieś dziewczynki, rozmawia z nimi o chuj wie czym i na tym wygląda kilka sezonów anime. Bo jest to zrobione w świetny sposób. Jest świetne. Po prostu jest. It just works. Nie, ale dlaczego? Wyjaśnij nam to. Po pierwsze, postacie są bardzo fajne. Nie są do końca, nie są sztampowe. W sumie mało jest postaci, których nawet nie lubię. I każda ma jakiś tam swój charakter i nie są takie płaskie, papierowe. Poza tym jest ich sporo, co też dobrze świadczy o serii, jak jest dużo dobrych postaci, tak? A mało złych, właściwie praktycznie złych nie ma. Pod kątem jakby w jaki sposób są opisane. Po drugie, ta seria opiera się na dialogach i dialogi są motorem napędowym i są bardzo dobre i Studio Shaft też odwala kawał świetnej roboty. Będąc w stanie to zanimować w taki sposób, że oglądasz postacie, które stoją i rozmawiają ze sobą przez 20 minut, a i tak jest to ciekawsze niż niektóre pojedynki czasami w innych seriach z akcją. Po prostu to, co robią, to, co animatorzy z Shaftu robią w tą serią przy tak małym budżecie, jaki w to wkładają, to jest niesamowite. I same historie też są ciekawe. No, no dobrze się to ogląda po prostu. To jest, seria jest może i przegadana, ale no jak najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu. W pozytywny sposób. Poza tym, no są dość charakterystyczne sceny, które, na przykład scena ze szczoteczką z Disney Monogatari, czy... czy no, koniec! Czy koniec, no. Nie no, są inne sceny. Jest na przykład Kuracz do Telelai, też z Nisem w sumie. Jedzenie mięsa. Chociaż... No i tak mnie bardzo ciekawi, bo no, nie jesteś w stanie powiedzieć w słowach, dlaczego ktoś miałby obejrzeć Monogatari. No bo tego się w słowach nie da opisać, to trzeba zobaczyć. To są bardzo dobre fabularnie seria z ciekawymi postaciami, z dobrze napisanymi dialogami i właściwie bez akcji. A. No. To jest najlepszy harem, jaki widziałem. No, to też mogę powiedzieć, że to jest po prostu najlepszy harem, jaki widziałem. Bo mimo wszystko, mimo że to jest harem, to jest ewidentnie harem, to nie przeszkadza, to jest dobrze zrobione na przykład. Czym mało serii możecie pochwalić. Poza tym ma dobry soundtrack, no i technicznie też jest zrobione dobrze, jeśli chodzi o to, że 20 minut dialogu nie przeszkadza ci oglądaniu i cieszeniu się tym. No okej. Okay. No i zostało nam jeszcze... Nie no, jeszcze Kugard, seria Kugarda. Znaczy, że co obejrzałem ostatnio, tak? Bo trochę no. Zdjęcie przysnąłem sobie, bo to tak... ostatnio obejrzałem, w sumie z takich prób, obejrzałem tylko Owki Trawy, nie wiem czy to wiecie. To jest coś, co było przed Redline'em. O, czyli Madhouse! Tak? No... Patrz, akurat tego nie widziałem. Nie no, jak mówisz o Redline'ie. No tak, Madhouse, masz rację, kliknąłem, sobie sprawdziłem. Nie, to akurat było tak, że byłem u brata i obejrzymy coś, no w sumie pasowało, tylko coś krótkiego. No dobra, to mam tutaj cztery owki. Dobra, obejrzyjmy. No i przyznam się szczerze, że to było dziwne, ale dużo żartu, śmiesznego żartu było, więc ogólnie mi się podobało. A oprócz tego mógłbym jeszcze powiedzieć o tym, co obejrzałem już jakiś czas temu, ale nie mam zamiaru nigdzie więcej o tym mówić, ani się za bardzo o tym chwalić, ale mogę tutaj powiedzieć jakby ten. To chodzi mi o Tonari no Kaibutsu Kun. Ten tytuł... Nie, o Tonari no Kaibutsu zawsze muszę się z nami podzielić. No, z tym tytułem to jest tak, to, że... To co mają wydawać, tak? Tak, tak, to jest to właśnie to, co mają wydawać. Ja... Siadam do tego w taki sposób, jak to czasami mam, że nie mam co robić, totalnie nie mam co robić, to pytam kogoś, kogokolwiek o jakąkolwiek serię. Dostałem to, no włączę sobie pierwszy odcinek, a potem skończyłem 13 w tego samego dnia, o godzinie 4 albo przed 5 chyba było. Nie wiem, tak czasami mam, że siądę i zacznę oglądać coś do końca, aż nie skończę. I ten tytuł, powiem szczerze, że obejrzałem tylko i wyłącznie z racji głównej bohaterki, dlatego, że wygląda i ma troszeczkę podobny głos jak Maka z Soul Eatera. Tylko dlatego. Wiem, brzmi to bardzo głupio. Myślałem, że powiesz, że wygląda, że jak ta z Toradory. Nie, to... Bo kolor włosów, jak dobrze kojarzę, miały taki sam. Tak, kolor włosów miały taki sam. Taiga, tak. Nie, ta wyglądała jak Soul Eatera Maka. I pomyślałem, że w sumie sobie obejrzę. Tam ze dwa razy... Ale Soul Eatera czy Soul Eatera Not? Solitera. Haha. Solitera nie oglądałem i nie mam zamiaru. Nie będę cię już wybijał. Ja mam zamiaru oglądać Solitera Not. Nie. No Not po prostu, Not. Not, definitely Not. No i powiem szczerze, że do tej pory tak naprawdę nie wiem, czemu obejrzałem ten tytuł. Oprócz tego, co powiedziałem przed momentem, to nie wiem, co mną... popchało mnie, by ten tytuł jest bardzo popularny w polskim fandomie, może to... Nie, bo ja pierwszy raz usłyszałem w ogóle ten tytuł. Ja, jeśli chodzi o coś tego pokroju, czyli nie wiem, romanso, komedio, coś ja bardzo nie lubię. Nie dotykam się do takich tytułów, bo po prostu nie lubię, nie oglądam, nie przepadam za tym, tak? No, jak chodzi o popularność, to jest mniej więcej taka pozycja jak Sukite i Nayo, przynajmniej u nas, w Polsce. I też nie kojarzę tego tytułu. No widzisz, ja nie znam się na tego typu tytułach, tak? To są po prostu tytuły popularne, też się na nich nie znam, nie oglądam. No właśnie, ja tu wiesz, ja tylko patrzę shonen albo stopportówki, więc ja to mi się kończy dość łatwo, jeśli chodzi o to. Powinieneś jeszcze Devil Peta oglądać. To... Dobra, kontynuuj jeszcze o tej serii, bo chcę usłyszeć, jak nie oglądasz normalnie romansów, co nam opowiesz. A jeszcze raz, że co powiem o czymś, no, że jak nie oglądasz, no, Tonari, bo... A, to tytuł jest... Tytuł jest zwykły, no, tak, nie wiem, po prostu totalnie nie wiem, co mogę o nim powiedzieć, no. Postać głównej bohaterki mi się po prostu spodobała i postanowiłem, że sobie obejrzę, a główny ten koleś, to miałby być tak, no, romansu, tak, potrzeba dwóch osób jednak podobno, to postacią mi się znowu w drugą stronę bardzo mi się nie spodobał, ale pomyślałem, że sobie dalej jednak wezmę i obejrzę. No, nie wiem za bardzo, naprawdę, to jest ten tytuł, o którym nie wiem, co powiedzieć, totalnie, nawet gdybym miał zrobić recenzję tego albo cokolwiek, nie wiem, co mu o tym tytule powiedzieć, po prostu totalnie nie wiem. Siadłem, obejrzałem, śmiechem ze dwa razy, postać główna mi się podobała, tyle. Dlatego uważam, że nigdy... Jak ta seria porusza temat wygnieżdżania pingwinów królewskich z ich miast? Zapewne tak jak każda inna. No właśnie. Nie. Memo Pac poruszał ten temat. Tak. Bohaterka miała z tym problemy. Ale to miała z tym problemy tylko przez chwilę. I tak większym problemem było pranie. Tak, ale to też był jeden problem. Tak samo, że poszerza się Sahara, są wojny na świecie, to wszystko poruszała tam. Znaczy, tutaj tak. Był motyw taki, że główna bohaterka zastanawiała się między facetem a szkołą, tak? Tutaj to w sumie to była główna sprawa, tak? Tej głównej bohaterki. Ona nie mogła zdecydować się, co ona chce. Czy ona chce romansu, czy ona chce szkoły. Tutaj w ogóle też... No, wybierała między miłością a edukacją. Dokładnie, aż w końcu wyszło na to, że ona będzie z nim tylko i wyłącznie pod... jeśli na pierwszym miejscu będzie edukacja. Ona z nim może być. A to powinien... To korki powinno u niego brać. Znaczy, właśnie poniekąd tak, bo on był cholernie inteligentnym człowiekiem. Ale jednocześnie... Znaczy, był mądry, jeśli chodzi o wiedzę książkową, ale był głupi, jeśli chodzi o zachowanie i wszystko inne. Jeśli dobrze pamiętam. Czyli był mądry, ale nie inteligentny, tak? Był mądry, no tak. Ale głupi. No, ale to tak mniej więcej. Mądry, no wiem, że mądry, ale głupi to głupi brzmi, ale... Posiadał dużą wiedzę, ale nie potrafił jej wykorzystać. No tak, dokładnie. O to mi chodzi. I tam właśnie jest też taki, nie wiem, czy tam można nazwać twistem fabularnym, jak główna bohaterka w końcu postanawia się zakochać w tym bohaterze, a on znowu mówi, że w sumie wiesz co, chyba mi przeszło. I teraz znowu zaczyna się w drugą stronę, to ona próbuje rozkochać jego w sobie, więc... No, później... że raz jedno chce, raz drugie i tak w sumie dokładnie. To nie wiedzą. Potem pojawiają się inni skończy bohaterowie, się którzy w sumie nikt nie rozumie... pojawiają się inni bohaterowie, w sumie nikt nie jest w stanie zrozumieć, czemu ona jest niby taka pociągająca, bo jest wredna, chamska, nieprzyjemna, takie trochę tsundere, ale trochę w inny sposób. Jest trudna do zdobycia. Tak jest, no może w ten sposób, tak? I może dlatego, że była inteligentna, tam jak bardziej to mądra. Jak takie tsundere tylko w ten sposób, że prywatnie miła też nie jest. No właśnie, dokładnie. Takie tsundere tylko właśnie nie jest miła ogólnie. Po prostu nie jest miła i koniec. Nie, to jest spoko. I tam właśnie z motyw, wiesz, zazdrość, takich innych rzeczy. No nie wiem, no, to jest tytuł dziwny. Obejrzałem, dałem 6, wystarczy mi. I teraz Suki Teineo obejrzysz, żeby mieć fulla już romansu. No nie, powiem szczerze, że wystarczy mi Toradora i to. Chyba więc nie będę miał romansu. Nie wiedziałem. Jeszcze Orem Monogatari, dobrze to mówię? To co zacząłem, to mi się spodobało, więc to pewnie skończę. O, bardzo dobrze. Bo to mi się spodobało, tam 4 czy... Chyba 4 odcinki obejrzałem, czy 5 i bardzo mi się podobało. Przyjemnie mi się oglądało, więc na pewno skończę. No, z takich tytułów to chyba tyle, co ostatnio oglądałem, a tam coś wcześniej to mogłem ci powiedzieć, ale nie wiem, czy coś tutaj jeszcze. Oczywiście, nie to no. Jeszcze muszę zakończyć z grubej rury, bo to nie mogę tak nie zrobić. Czyli seria Legenda. Bartender. No jest. W tłumaczeniu bartender, w tłumaczeniu barman. Jest to seria opowiadająca o perypetiach geniusza bartendera, czyli Sasukary Ryu, który robi niesamowite koktajle, które smakują zajebiście. jest nazywany szklanką Boga lub, jak ktoś woli, Glass of God i podchodzi do każdego klienta indywidualnie. Jest świetnym słuchaczem, jest świetnym mówcą i pomaga ludziom rozwiązywać problemy alkoholem, ponieważ podaje im zawsze specjalne drinki, które po prostu odmieniają życie każdego, kto przyjdzie do tego baru. Postacią, która również pojawia się często w serii, jest Kuroshima Miwa, która pojawia się tam absolutnie randomowo i nie ma żadnego znaczenia fabularnego, poza tym, że zazwyczaj jest narratorem i osobą, która ma najwyraźniej problemy z alkoholem, bo często odwiedza ten bar. Dzięki tej serii możemy na przykład dowiedzieć się, jaki był ulubiony drink Hemingwaya, jakie miał przemyślenia, jak nazywa się drink powstały z połączenia piwa z szampanem w proporcjach 50-50. Jest to czarny lotos. Nie. Aksamit. Czarny aksamit. Przerwę ci, Lesiu, czy problemy z alkoholem też są rozwiązywane za pomocą alkoholu tak. w tej serii? Tak. Czy to działa? Oczywiście. To dobrze. Kolejne. Tyle mi wystarczy. Możemy się dowiedzieć na przykład, że drink, który polega na dodaniu do whisky wody, jest bardzo popularny. Jakby nie był, jest to prawdopodobnie też najbardziej popularny drink we wszystkich polskich knajpach, dodawanie wody po prostu do dowolnego alkoholu. Ale w tej serii jest to wielki drink, tak? Który robi soft whisky. Przypominam, że jednym z największych osiągnięć bartendera było zmieszanie szampana z piwem. No właśnie, mówiliśmy o tym. Tak. Czarny aksamit. Więc... I w sumie jest to seria, która ma bardzo podobną budowę. Mamy jakieś bardzo bezsensowne wprowadzenie. Pojawiają się postacie, jest to seria epizodyczna. I dowiadujemy się o historii tych postaci. One potem przychodzą do baru, zwierzają się naszemu barmanowi. Barman podaje im specjalnie związany z ich backstory drink, który jest potem wyjaśniony oczywiście, jak się go przygotowuje. Mamy na kartach, możemy go powtórzyć w domu. I potem ta postać wypija ten drink i wymyśla sposób, który pozwoli rozwiązać jej problemy lub w jakiś sposób pogodzić się z tym, co się wydarzyło w przeszłości. Nawiązać współpracę, coś takiego. Mamy sytuacje po prostu dość komiczne, jak człowieka, który opowiada bardzo smutnym backstory, na przykład przez 5 minut odcinka. Po czym okazuje się, że to nie jest jego backstory, tylko jest gościem w teatrze i opowiadał o nowej sztuce, w której będzie brał udział. Wow. Oczywiście ten problem też jest rozwiązywany. No, tego są barmani od rozwiązywania problemu. I w tym świecie, to jest ostatni, bycie barmanem to jest najwyższy rodzaj pracy, najwyższy obowiązek. Jeżeli przyjmujesz swojego klienta jako barman, jesteś wspaniałym człowiekiem. I teraz jedna rzecz, którą bartender mógłby robić dobrze, ale tego nie robi, ponieważ za tą serię niestety nie odpowiada studio Madhouse. Gdyby historie tych ludzi, które pojawiają się w Bartenderze, pojawiały się w Death Parade, Death Parade byłoby zdecydowanie lepszą serią. Ponieważ żadna nie jest bullshitowa. No, zazwyczaj. I można je normalnie przełożyć na codzienność, a nie podkręcania do 13 poziomu odjechania. Jest to po prostu seria o robieniu drinów. Nie wiem, czy można coś wymyśleć w tej kwestii bardziej ambitnego. No, ale... O niczym więcej, o niczym mniej. Muszę ci oddać jedną rzecz. Bardzo dobrze dostosowałeś ton głosu i tempo mówienia do tej serii. Do bartendera zawsze. Tak. Dobra. Kujar, zamknij jakimś dobrym tytułem i możemy iść. Dobrym? Takim, jak ostatnio widziałeś, po prostu, że musisz się pochwalić nam jeszcze. Jako gość zamkniesz podcast, ale to czymś takim, że zamknie wszystko. Jak to, kącik kulturowy? Właśnie. Zrobiliście już. Mało. Ja mało. Mogę więcej. Wiem, że możecie więcej, ale jest Zubek, ty jutro chyba do pracy idziesz. No idę. No, więc, ale... Następnym razem też opowiem o mangach, które czytaliśmy, bo tego też jest dużo. Wow, Murcielago. No, ale to następnym razem. Dobra. Co ja oglądałem ostatnio takiego wow i w ogóle, i że o, ja... O, i w ogóle. To my na przykład nie wiemy, tego chcemy się dlatego dowiedzieć. Się zastanawiam się, co sobie... Nie wiem, Terraforma z Oławki. Dobrze. Kończymy grubo. No, to wracając do tego, że jestem dość sporym fanem, jeżeli chodzi o Terraformars, bo miało to wszystko, co chciałem, czyli był coś w stylu Battle Shonena, czyli napierdalali się, plus było krwawo, bo umierali, czyli po prostu byłem w siódmym niebie, jak nawet nie więcej. Tak, to co zostało stworzone w wersji anime, to jest najgorsze gówno, jakie świat widział chyba ogólnie. W całokształcie. Od zawsze. Po prostu. Jeżeli chodzi o same owki, to powiem szczerze, że nie było aż tak źle jak w Serwit TV, ale to też było do dupy. Po pierwsze, wydanie to pierwszej to dobrze, owki... że zakończyłeś czymś, co byś polecił każdemu. Nie no, Terraformars to jest świetne anime, no. Dobra. Nie, Terraformars to świetna manga i polecam jako mangę, ale teraz mówię o wersji zanimowanej i będę tu dużo płakał. No, to mówiąc odnośnie Terraformars. Owki, po pierwsze, pierwsza owka wyszła gdzieś miesiąc przed wersją TV, z tego co pamiętam, ale druga owka wyszła w trakcie serii TV. Wersja TV już była emitowana. Teraz, wersja owek było jakby to, co działo się przed wersji TV, czyli tak po prawdzie... Ale to był Mars przed sterraformowaniem? Nie, bo to wyglądało mniej więcej w taki sposób, że jeśli czytałbyś mangę, to w mandze jesteśmy w stanie uchwycić trzy wyloty na Marsa. Mhm. Jest wylot zerowy, wylot numer jeden i wylot numer dwa. Wow. W anime, w wersji TV, mamy wylot numer 2. W owak mamy wylot numer 1. Nikt nie powiedział o wylocie zerowym. Ale jeżeli wydajemy wersję TV z wylotem numer 2, dobrze by było, żeby fabuła, albo przynajmniej informacje, które nam są bardzo potrzebne, żeby zrozumieć dalsze to, co dzieje się w dwójce, żeby było, tak, wcześniej. Ale nie wydajemy pierwszy odcinek owy wcześniej, a drugi w trakcie. Prawda? Bo to trochę tak jest minimalnie bez sensu. Wydaje ale mi się, tylko trochę. Że... Ale tylko tak troszeczkę. A do tego bardzo nie. Miło, bardzo miłe by to było, gdyby chociaż cokolwiek nakreślili na temat wylotu numer 0. Licząc z tego, że wylot numer 0 to był tylko jeden chapter. Ale to był bardzo przyjemny i ważna informacja i wszystko co... Dobra, wszystko się od tego zaczęło, prawda? Bo zracisz to był pierwszy chapter. I byłoby bardzo miło, gdyby pomyśleli chociaż, żeby gdzieś w jakiś sposób to cisnąć, tak? A to już nie o to chodzi. Z tym jest mniej więcej jak z developmentem postaci w Yamadzie. No, można by, ale po co? No właśnie. I w owkach jest ten problem, że jest mało. Mamy mało czasu, mamy tylko, to są tylko dwie owki. Na no, chapterów nie było dużo, ale sam fakt tego, ile było fajnych walk. Ja wiem, no, znowu walcza ale to się u mnie. Tych walk tych czarnych prostokątów. Tak. I kółek. No. Jakich kółek? Cenzura. Nie, ale nie, czy właśnie owa jest właśnie cenzurowana? Owka miała to do siebie, że nie była aż tak cenzurowana. Ale była. Znaczy, wiesz co, nie zauważyłem tego tak, żeby mi się rzuciło w oczy, więc chyba nie była. Znaczy, wiecie, ona była cenzurowana w taki sposób, jak na przykład był Parasite cenzurowany. Czyli, że coś się stało, widzę, że coś tam się stało, ale nie pokazujmy tego dokładnie, tylko tak troszeczkę oddalmy, przy tak, wiecie, nie pokażmy tego wprost. Tak, czyli bystre oko Kugarda nie wyłapało. No właśnie, więc tutaj w tym wypadku nie mam nic do zarzucenia, jeśli chodzi o owek. No a TV to już nas mówiła. Więc, ale po prostu jak można ścisnąć, to znaczy można byłoby to ścisnąć w długowkach, no można, zrobili to. Ale zrobili to tak po macoszemu. Czy fabuły Terraformars całej nie dałoby się ścisnąć w jednej owce? Co? Zależności jakby to była godzinna owa. Jakby to była godzinna owa i mówilibyśmy tylko o samej fabule, to nie wiem, czy byśmy zdążyli, jeśli chodzi o, biorąc pod uwagę, ile postaci zginęło. Bo tak naprawdę każda z tych postaci ma historię. Pogrzeb. I o każdej postaci jest powiedziane w mandze, jest powiedziane, że on tam był kimś tam, jest powiedziane czasami na retrospekcji tych postaci, a potem one giną. Więc w sumie ciężko by było to wszystko złapnąć w tym, ale jeśli chodziłoby o samą główną fabułę, linię fabularną, to przypuszczam, że mogli. Czyli Terraformers polecasz wszystkim. Mangę tak, bardzo. A owki, o których mówisz, już mniej. No cóż. Polecam, żeby zobaczyć, jak to zostało ładnie spierdolone. To polecasz mniej więcej tak, jak ja polecam Strike Witches. No. Dobrze. Okej. Myślę, że chyba już nikt nie ma nic do dodania. Nie no, zawsze jest coś do dodania, ale jednak czasowo musimy zamknąć, bo znowu zmarnujemy materiał i nie będzie dłużej podcasta. To możemy co dwa tygodnie. No w sumie na za dwa tygodnie mamy dużo materiału, trzeba będzie zrobić. Nie, wrażenia będą osobno przecież. A. No nawet jakbyście nam nie dali hejtów, to chyba Cougar następny raz z nami nie nagra, bo nie ma internetu. Znaczy będzie internet, tylko będzie na poziomie takim dość specyficznym. A czy jest na poziomie komunikatywnym? Przypuszczam, że będzie na poziomie komunikatywnym, ale może być problem, jeśli chodzi o cokolwiek więcej. To wyślesz nam na płycie CD swoją ścieżkę dźwiękową. Przypuszczam, że to by było chyba prostsze i łatwiejsze i szybsze. To może jeszcze następnym razem Spycha zaprosimy i będzie już komplet. Tak. Nie, bo potem będzie, że my chcemy wchłonąć ich podcast. Tak. Będą hejty na nas za to. Ale tego właśnie chcecie, więc nie wiem, w czym nie, problem. Nie, to ja mam pomysł. To zrobimy 15 jubileuszowy odcinek, który... Ile odcinek? 15 jubileuszowy. Już jest 13 jubileuszowy. Ale czekaj, ile odcinków ma wasz podcast jak na razie? 8. To musicie nagrać jeszcze jeden. I później wy będziecie mieli okrągłą dyszkę, a my okrągłe 15 i nagramy wtedy Animlogia X Cougar ten Spychu i będzie ten połączenie podcastów na odcinek. I zmonopolizujemy rynek, tak? Nie, coś takie po prostu... Gącza Bara jeszcze potrzebujemy do zmonopolizowania. Ej, dobra, tak. Będziemy tak zbierać wszystkich po kolei. A potem podcasty, nie tylko anime. Dokładnie. Później będzie nasz 100 osób i podcast będzie trwał 34 godziny. Na zmiany będziemy robić. Na zmiany. Jedni będą spać, inni będą wstawać, tak będzie cykl zachowany. Ej, czaisz? Tak przez cały czas ktoś by nagrywał, to już by było takie radio, które by się automatycznie... Nie no, to wystarczy, żeby ktoś usiadł i zaczął TeamSpeak'a nagrywać. No. Nie, bo TeamSpeak czasami jest... No od godziny bodajże nie, piątej no, ale do... TeamSpeak'a tego od gier. Oni tam zawsze ktoś jest. No właśnie. Nie no, zdarzały się momenty, że było pusto. Na święta. No ale przecież ostatnio tak było, że patrzymy przecież na grach, nikogo nie ma. O, teraz nikogo nie ma na grach na przykład. No, na przykład. No, wczoraj jak byłem tutaj o trzeciej też nikogo nie było. Dobra. Czyli tak w sumie... więc polecamy podcast Cougarda, polecamy kanał Cougarda. Polecamy TSA, Spycha, Szobu i Cougarda. I polecamy Animlogię, gdzie wygrał Cougarda. Tak, Cougard Style. I... No i cóż. No i...